وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاك الله. مقصد سورة البقرة بیان د صدور مسائلو ده یو اثبات توحید دویم اثبات رسالت دریم جهاد فی سبیل الله سلورم انفاق فی سبیل الله صحیح صورت کے مقصدی مسائل اہم مسائل صدور دارنگ صورت صدور اس کی تقسیم ہم دے اول ایسا آیت نمبر 100 پور ہوا سل آیتون و پائے کہ اولا مسئلہ جل اللہ اول ثابتول پدریو بابنوں کے تفسیری بیان شوا دعوت اولی سے آیت نمبر 21 کی وہ عنوان دو ضرب بکم سرا پائی پیندہ دلائلو دوی میسا دا آیت نمبر 101 نے شروع ہوا تر آیت نمبر 176 77 پورے پدے کے دوی مسئلہ اہما چیز بعد رسالت تو اگر بیان شو پدہ پد اعتراضہ تسعاو سرا دعوت دوی میسے آیت نمبر 101 کی وہ ولما جام رسول من عند اللہ مصدق لما معهم او د صورت د دوی میسي مضمون په اړه برخه واسټ باندې خلاص شو دي 173 نورستو بیا سوار ساتونو د پر درد د شرک فیوی راوړو لکه مضمون د توحید نو پورا شو پړم وای سکه نیم بیان شو یره د صرف رد شرک اعتقادی شو او شرک فیوی نو شو نو دلته کې د سوار ساتونو د شرک فیوی کو د دیو جنا داور توحید په دویم ډول باندې پیدا کړل واحد په عنوان سره او ترقی ور کړم کې نه پال پادو کې مو په معنا کې مو او په دلالو کې مو مکه داوا آیت نمبر 21 کو په پایبان پیندو دلالو ته مې پیدا کړست تا په مشران مې پیدا کړو ذکر دی الله عبادت کوي فزم کا زما ګر ذکر دی الله عبادت زما عبادت کوي دا چر دلان زما ګر ذکر زما عبادت کوي خوري زما اس کې زما عبادت کوي زجر وکړو په مشرک ته چې فرات تجو لله اندادا زجر نه یعنی ثمره دلایل تفریق پی چې فرات تجو لله اندادا وان ته تا دم دلته کې اته دلایل پی پیش کړو خو زجر وکړو مشرک ته چې امن نه ته میته من دور اندادا یحبون کحب الله بیا درې مل سے شروع شو د آیت نمبر 177 نه یو سر واو یانا تو 200 500 پوری پدې کې بیان د جهاد فی سبیل الله د جهاد درې مناظر دي ابتدایي اند میدان د جهاد وته نه مخکې مجاهد لسه پکار دي درمیاني چې میدان د جهاد ته وته الته بد بنس احکام لاګو دي او اخیری چې میدان د جهاد نو پات شي یا فتح وکړي شي کس خو د بنس پرایز دی بیا د بس کوي دا دریو منازل قرآن کریم کی بیانی کی لکا سنگ چاہا منگ بیرو چاہا صدور مرتبی اگم پا قرآن دا قرآن خلقو استی دی طول علوم پا قرآن کی دی که جہاد دے که انفاق دے که دا فکر مسائلی دی که سر پی نحوی دا طول علوم پا قرآن کریم کی و کاش قرآن کریم و سوائے سم و ایدار سا بہت پخپلا معلوم شی صحابہ کرام قرآن کریم ویلو ایتا ارت ورگلو ارت آگئی ذکرو نو د جهاد درې مناظر دي ابتدایي درمیاني او اخري ابتدایي د میدان د جهاد وطنو مکه مجاهد لسه پکار دي نو په دې صورت کې دایره فر درې خبرې چې ابتدا کې ضروری وي دا غي بیان کوي یو د مجاهد ټریننګ چې مجاهد ټریننګ نه اوسې جهادو کې ٹریننگ وای کلا کول ته پښتو کې انګلیش کې وته ٹریننگ وای عربی کو تربیه وای چې تربیه نه شي وی او نو رنگوټیا نه پاس کړ بس جهاد کی تو بدی صورت کې اوله یعنی 170 مرات کې لستی پتونو باندې د ٹریننگ کو د مجاهد پینده د عقیدې سره یو ایمان بالله دویم ایمان بالآخره دریم ایمان بالملائکات څلورم ایمان کتب الهی او پینده ایمان بالانبیاء او پینده د بدن سره پینده د عمل سره یو آت المال دویم مقام الصلاه دریم آت زکات څلورم موفون بعهدهم او پینځم صابرین نبیا تاتیم ذکر کو لایکا دا لسی پتونو راغه کسان چې رښتینی دا پر اختیار د جهاد کول شي او کدا په ګرین دي جهاد نشي کو ولایک مل متکون دا الله نه ریدن کی خلق دي بیا د آد نمبر یو سل اتاو یا نه دویمه خبره چې ضروری د ابتدایي منزل د پاره ادم د اندرونی اصلاح دا کومل کې اندرونی اصلاح نه و جګړې وي جنگونه وډاکې وي فسادونه اوس نه چرې وي مجاهد کزم خدمات بچو مال لوټ کیږي د بخدي بیزتی می کیږي نو سلور قوانین شروع کیاو القصاص من ظالم ظالم دے ظلم کړي بدله او تواخ لې اغیره پاره مصدق د قتل راړه ی په ظلمونو کې لوی ظلم چې کوم دی شرک نه بعد او کفر نه بعد هغه قتل دی ځکه دې کې سو حقوق طلب کوي دا ظالم دا قاتل دا مقتول دا حق طلب کو ظلم وترو کو دا لاو کمی مات کو دا مور پلار ته دو کورسو دا بچو ته دو کورسو دا رونو خویندو دا خپلوان ته دو کورسو نو دا اغه د پردا راځان چې قتل کړي نو قتلان ک سړې وو خدای وجه د ک سړې بوجه کی د مکید مشرکانو کار بنی چې سړې به خدای ولا وینا موږ نه به خدای مړی خدا بولے سڑے بے مڑ نمنگ بستا سڑے مڑ ندا تر کا بن چاچ قتل کرے خاک آغا آزاد ہو اور غلام مڑ کا آزاد بمری اکو خاک غلام ہو آزاد مڑ کو دان جی ممنگ نے آزاد مڑ کرے مگر آزاد مڑ نہ تو پختان چل بنی چنگ بتے سر سڑے مڑو کان کا خدا خدا بمری کا سڑے کا غلام غلام بمری کا آزاد آزاد دغم قتل کو لے بشی بیا دارون بے او دا ملک دا اسلام پر قانون دویم قانون تقسیم اموال بل فرائد المقررت من اللہ بل قانون شرعی آیت نمبر 181 82 83 کے آیت نمبر 181 82 یعنی او سڑے مرین و اغلب فقار چی وسیطو کی زمان غم با پترکل سنت کو ہم فرماس پر دارون بارا دے دا پک با وسیط کرا دی خیراتون پر دویم ادرے باندھا کوئی ذکر کدے مړ شو او چار پس وکړو نو هغه ګناهګار دی دی بچ دی پهنما یسو ورځ بد نو چا چې بدل کړ او که نه د وصیت نه وکړی په دې معاشره کې لکه دې کې قبرونه پخیږي رواج دی لومبی دویمې درېمې خیراتونه هم کېږي څلوېخته هم کېږي د کال شپې نو په کار دی چې هر سړی وصیت وکړي یا دې رد کوي بیان دې کوي چې زه بیان کوم که زه وصیت نه کوم ته الله خلکو ته پته چې دی خو دې رد کوي نو ما په خدای ما که څوک وکړي نو هغه ګناهګار دی خو که داسې چې هغه رد نه کړی نو په کار ده کم از کم چې وصیت خو لیکي چې ما په بدا دا کارونه کوي دارنګه هغه دې وصیت وکړي لکه دې معاشره کې لوڼو له څوک جیداد نه ورکوي نو خا خدا چې په ژوند دې ورکړي او که په ژوند نه شي ورکولی نو وصیت خو دې وکړي کنه چې زما تقسیم به په طریقه دغه کوي د شریعت دا نه چې زامن به اخلي ورونه به محروم وي که یو مرد کی که دوی کیږي اخلي به دا حق دی د دغه پلار مور دغه پیدا دی دا روم دغه نه پیدا نه ادا ور وری د یو انچ یو لیش دمکه چار بل کب د کړی دا په قیامت کې باغه ته وزم کې چول کیږي او چا د خو پینځه کنا لاس کنا شل کنا خد کړی په دور هغه جده ده نه که غواړي نو تو تر بیا غم خادي پرې وجنې زامنو له وجنې بیا وایي زامن دې وجنم خاون دې وجنم نه غوښتی نه شي وایي غواړي نه څنګه به غواړي غریبه که غواړي خو ته یې وجنې که وجنې نه کور ته خو بیا پرېدی نه نو غره د دې سړي دا چې د خور جدار کړی هغه چې یو لیست مکه چانه والې ده هغه ته به اوس مکه ځونډېږي الله بدن غټ کې د اوس مکه ولسټ ته واچي چې ګره ساده ادمه کړی راخوا هوا نو چې دا د خوري ته چې پینځه کنه لس کنه شره ته اصل کنه نه دا رغبه سي رنګ ملګره نه مصری خان د دې شپې خان دي د بابو دي ملګره موږ ملګره شه موږ سره بیا درته نو دا په ځای کې درسم کیږي مردان د خو د رستم د چینه کړی دي خو اوس په مردان کې نو ولته درس شروع کړ موږ ملګرو درس کو نو مان خو سعودیا ته نو په پد نو چې څنګه چل دي ابره مو ته ټلیفون خو ملاونه شه بار هغه خبره کوله وی دا شروع شم یو دوه درې لکان را ده وی کاغذونه را ده وی د پلار ته د پلار د خاص به کړی د ما پلار وای چې دا زما کټول دی په څول کا نا ډیر قانوني غو نسړی خو سړیم دی او بای دې خو داس نو کومه پلار مې ته ول ته ته په موږ کې نه خانان درسته ما خو تکړه خلک د مردان بدماشانو و ته موږ کې نشته نه کې مروان شه خان تاسو تکړه خلک خلک خدا قانون دای ته چې څوک یو زما کې چې په کینه نه وته پوس کیږي هغه خو بیمار ده کنه نو بیمار ته ځو بته کومه نو ای بلر په شپږ سو روپیا باندې می موټر وکړه او هغه منسترون پاتې شو چې په ویم پاتې شو و سفیرون پاتې شو تکړه سره لکه دا خانانو می ساغه سم نو ير دوتا ی موټر می کرا موټر می وکړه په شپږ سو روپیا وی لاړه ما وی ما ته چې شو په هسپتال کې وی لاړه نه پرې خدای نو ما ته چې به ما پرې ما زوري کاردان تر ما کاغذونه ډو دا غاغه وی چې لاړه ما ته سو اته ای ما ته ستاسو مو عزت ما ته کته دی مواره وی غوسه درته دا ډی ام جی ګروپ دا خبره پیرونه نه وی ماته زمړه ته وزن زند په خپل خبر ماته تل صبر وکړه خبره ته کوم بیا قانون ماته کې خو چې دا کاغذونه دا صاحب دامن راوړو او وی چې پلار می وی چې دا جدا ټوله دای په سو غواړو وی ها یول زما لور مټی ته تل چې دا به کټ کوم دا به هغه لور خلک نور یې مټی ته لاړ شي چې سړی شر یو د شرمول نه ما په خپل واده کړی دا ویغه تاسو نه شو لر ماته وی ډیر دغه وکه وی خیر ته بیا رااله مال ډیر عزت نه تم کو وی چرانو بل شي ګور چې دغه سړی راو دیګه دلته خاونه چې په کرکټ لو مودل ته دغه خدي ان یې سړی راو دیګه چې هغه راځي شي دار ماته چې راځه خور دی له ډوډۍ کړی دا ما یې خو خور دی ما کور ولا وی چې لاړ مګر نه غراله ویغه ته وی چې پلان کی خان ادم خان غالبا دغه خاونه مو دا اوس دې عمران سره خدغه انوې ما ته وی چې راځه وی ما چې خان انت راشه نو کور ته نیغ بوله دار راله وی هغه ته وی چې ادم خان دا د ما رور دی خان نور نه لاړ هغه خدای وجلې ما ای زمړه کړې ما ادا می رور دی هغه د ته کار دی نو کنه نو بیا به ګوره ته ما پیجن بیا خان د افسر خو نه ری ډیر دی ته وی دې به دې نیغ را بیا ځل څه کار به نو څه ختم ما ته خط ول خبر خبر ما برابر کی نو هغه لکه هغه هغه جنې پلار وی چې ول دما دور مټین د دې نه ټول مټی دي تلې چې سن ورکه دا مټ دا د شل کې سار لور مټی ته ته ولې سن ورکه یا د خور مټی ته تل چې سن ورکه پښتانه ډیر ظالمان دي د دې نه حج کیږي نو ورته بل حق او سیا صدر یې سم نکیږي اول بل حق ورکه نه قربانی کیږي حق قربانی دی الله کیږي خانه چې حق د بل ورکه کاغلس روپې کښلی کسلی نو بهرحال په دې اتون کې د بیانې چې سړی مریو دا ته حالات چې لرونو خويندې سي نور کې نو دی وصیت اولی کی چې زما د مرنه بعد زما مال حال به په طریقه د شریعت تقسیمېږي پوه شئ لکه دې کې بیا فساد د تاسو ګور اکثر ماما خوری لګي ماما مړ کی ماما لګي خوری مړ کی سړی لګي اوخه مړ کی خور مړ کی دا دې ته وي مبذی د فساد په ځای خدا ګناه دغه نه خو نقصان ډیر دی اته درم قانون د ملک د اصلاح لپاره آټ نمبر 183 84 85 په دې کې حکم سوم لارتباط النفس د رجوع کوم د پار د نفس د تړلو چې نفس قابو شي په ځار باندې خدای کوم ښکاري د ټریننګ لپاره ټریننګ کې پکارو د لوګي تن نو ټریننګ سره هم لګي خو اصل شی د معاشره د اصلاح دی روزه کې سړی پان لوګه تند زیر شین دی به غریبانو سره امداد کوي نو معاشره کې اصلاح راځي دارنګ نفت کنټرول شي ګناونه ډیر نه کوي نو په ملک کې اصلاح راځي دا غي بیان شروع او د دې منځ کې دا آیت دی کنه دا آیت نمبر 186 دی ته ادخال الهی دا موږ وصول کولو چې دا یو سمستری شوری په منځ کې آیات یا دوه یا درې یا څلور راشي موږ دا ادخال الهی دی بلک بعد خلک وایي نور بولیان علما هغه وایي جمله متعرضه جمله متعرضه جمله متعرضه نه بلکې دا الله پاک دی دا کې ادا اکثر وی عموما د پر تسلی ادخال الهی وذا تعلق عبادی او کله ته پوت کریستانه زما بندگان عنی زما په بارکه چې الله نږدې دی کلر روایت کرا دی د دې بارکه ابن کثیر ذکر کړی چې کسانو یې تپوس کړی دی چې یا رسول الله اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه زمونږ رب نږدې دی لا نوی نوی نه پوهېدل نو زمونږ رب نږدې دی چې ورته ورور ته غواړو او کلر چې په چغو ته غواړو ځکه مشرکان چې بکر بابا خواته لاړه نو روغ به غوښته چې ادب وشي ا چې لر نه به بیا به لاد بابا رامد شي نو چې موږ څه وکړو نو جواب راغلی ښه فإني قریب زه دې دا نه وایي چې قل تپوس کوي د نبی علیه السلام نه جواب الله ورکوي فإني قریب زه نږدې یم سوره نږدې دی لکه سورت قاف وګورئ چبیسواں پارا سورت قاف سو لیش نہیں دے دیکھو دو لیش نہیں دیکھو گز نہیں دے تھے اللہ آد نمبر چپاڑ سم ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کر منگا انسان اپوئے منگا ما پاگا مان توسوس بی نفسو چو سوتے چیکتا نفس داغو ونحن اقرب اليه من حبل الوريد امنګ نذیوتا دتا درګ د مراینا اته مرای راګ په لکه دن نه ښه دړم راوځي نو هغه راګ دور نذی نه دړتا تر چې موږ خدا قربت چې کوم دا ګور مکانی نه ده بلکې دا د پاره دی د الله علم دور دی الله علم د په باندې په لکه څه وسو تیرګ په دا نه شي بعد خبر اللہ د مومن پڑھ کے ناستے استغفر اللہ تو کوئی اللہ پارش پہ ناستے تو کوئی اللہ اسمان اللہ ہر دا کے دے ہو ہر دار پہ اعتبار علم آپ اعتبار دا قدرت چار وقت نیول دیشی بادشاہ عمر پہ سوکھ رہا لی کہ نہیں سی بڑی راتو تھا جد نہیں دیو جناب اتنے سالے بے تقیو بے مثال ہر ہست رب الناس را با جان ناس دا اتصال دا نزدیکت دا بے تقیب بے بے کیفیت او بے مثال بل نہ پیش کے چسنگ ادا سے بس بس بھائی اللہ نزدیر ڈیر نزدیر بس دا کمر ڈیر دے ڈیر نزدیر دا اللہ نو سے سوک چھگی وئی یا سوک وسیلی نہیں سی چا اللہ بید وسیل نہ ہونے والا اللہ تا نہ لر دے اس تا آواز نہ ہو رہی رو کون دے کم بختا خوچ قرآن نہیں ولدہ بے حال ہی نو یو دل نبی اسلام روان دے طریقه تلو دا د پلا روانه د هر څه چل مونږ ته نبی اسلام خیره چې کله په چړای خېږي چړای راشي اوچت ځوان روان ځکه چړای کله لار اوچت شي کله کته شي نو چې بره دې ته وای الله اکبر مطلب کله ډیر بره لاړ شمه که اسمان ته وای الله ډیر له زما زړه شمه لکه نبی اسلام اسمان ته خو الله اکبر الله ډیر له دا نه چې نبی اسلام اسمان ته الله ته جوړ شي استغفر الله او چې کله کته کوئی اترائے باندې بیا سبحان الله یعنی الله پاک دده نزول نه یعنی ځکه کته باندې زما خو الله چې کوم الله داسې نشي یعنی الله کم دغه کیږي نه کته کیږي نه دا مان الله چې اوچت ده اوچت بھائی نو صحابه کرام وایي چې چړای برای را بھائی بھائی الله اکبر چې جو اترائے برای نه وي سبحان الله نبی سما یا ایها الناس عربی والا انفسکم او خلق بزن نرمیو کئی اینکم لا تدون اسم ولا غائبا تا شی چاہتا آواز کوئی ناغا کون دے او ناغا غیب دے استا دی اسون دی سٹون دیر نی دیتا استا رو رو گواری اللہ دا آداب دا دعا دی یو دعا د دعا آدابی چې الله نه غواړي پر ورو به غواړي له قرآن ویلي دي ادعو ربکم تضرعا خفیا غواړي د الله نه پر ورو په عاجزۍ پر ورو باندې سورة عراف 155 دارنګ زکریا علیہ السلام واقعیت بیان کړی کاف ها یا انساد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا ادنا ربو نادار ربو ندان خفیا پر ورو غوښتې ده پر ورو غوښتې ده الله نه دا چې چیغې والي یا الله یا الله یا الله یا الله دا نشته دا د نو ذکر هم پر ورو باندې دعا هم پر ورو باندې ده دارنګې یو د دعا دا ارکان دي اخفا او تضرع په عاجزۍ پرو دا ارکان د دعا دي یو شرایط دي شرطونه د دعا درې شرطه دي یو چانس یو غواړي چې بس شیخ وغواړي د دعا ارکان په سورة عراف کې ذکر آیت نمبر 55 کې او دعا ربنا تضرع خفیا او د دعا شرایط چې کوم دي په سورة انبیاء آیت نمبر 87 کې د یونس علیه السلام په دعا کې ذکر دي واشه چې لا اله الا انت دا یو دا شرط دی چې چا نه غواړي چې هغه ته خپل عجز ومني چې اودس اچته او دویم شرط چې خپل ځان عجز وګڼي او هغه چان چې غواړي چې د بخل نه پاک وګڼي نو دویم شرط سبحانک تعالی پاکې د عجز نه تعالی پاکې د بخل نه او دریم چې بیا چا نه غواړي چې خپل ځان ته عجز وګڼي انی کنتم ظالمین ما تا کمې دې الله اسباب نشته چې موږ دې خېټه دروځم کله بعد وختونه دا ته بهترین دعا د پاره چې لکه نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتو یا یو دعا اسمع کما دعا خطب لی زیارت الله نبی صلی الله علیه وسلم یعنی فی دبر صلاة المکتوبات او دارنګې د نیمې شپې نه بعد نیمې شپې نه بعد چې پاتې شپې ادا حضرت خدا اللہ رحمت چکم دنیا ته متوجی دا تہجد دے ٹیم کے دو سلا دو رکا سالو یا شپگ یا تر نبی رسا عمان اثر کری دعا وارا دا موضوع کا بیا دعا وارا دا وقت نبی رسا مائی اللہ فرمائی چی سو حال میں مستردق نا پار دو قو سو رزق اختا اختون کا اجتمال اختون چی ورکا مالا وارا وارا تکر مالا خور وارا کنا یو بلنا غواری پلار کولاری او باچا تا ازان نزدی نزدی کچ سبرا کی مالدار تا نیچے چیکے نو پریا مرد دی شپی پا تا یوش پا دوش پی دریش پی مال دی پا کار رو غاڑا لان تو گر سور در کئی در لان او یو چی موزو کے فرض مدین بعد دعا خق کب لیگی او دارن دعا زیو ندی با دی لیکن طول نو بہترین زیاد دعا دی قبل دعا بیت اللہ شریف دی اب بیت اللہ کم دا ختم دی کنا دادا جو رسواد دا دی دروازی پر ایمانس کدار چیدے اخل که اخدار جان اخدار دا سی سینہ اور جوختا کی دعا گواری دکا بہترین زائر ہے او دارنگ بیت اللہ کی دا ابی زمزم زائر نے دکا دا دعا خکب لیگی کم زائر کی چھے دارنگ سپا مروابا دعا خکب لیگی ٹھول دا بہترین زائر نے دی مسجد نبوی کم بیا خب بہترین اب جمعاتونو کم دعا خکب لیگی ار جمعات کی دعا خکب لیگی خود جمعات کی بیدتی مشرک نہیں کہ بیدتی ہے جمعات ہوتر نہیں بکار امام مالک پندیش کر جمعہ تنو تر مخافت ان یار البغا امام شاطبی ذکر کر علی اعتصام کتاب کے دا کتاب بہترین عالم دے امام شاطبی نو دارو ندی باوے اب بعد خر کوئی بابا تا خا قبلی بابا بھائی بابا تھا چتو خا قبلی کنا دیر پر رشتا اللہ فتو گور بیا غوی من زابا الہ بلدت اجمیر او الى قبر سالار مزغود غازی لیاجی حاجتین یطلبو حاسم فقد آثم اسمان اکبر من القتل و زنا یو سر اجمیر سے ابتلا اتا نظام الدین لیا دے که شمشو دین یو اولی دے سوک نیک لڑاو که نیکو اللہ دے بخی که گناہ انتشوی اکا بخلشو اللہ درجو دے اوچھا تھی کیون منگ تا پتا نیشتے چی سنگا و خالق وی خسر و نخدار که خو اللہ دے بخی که گناہ کی گیر سا پتا لگی دغه شان خو د پیغمبر وو د پاره ویل شي صحابه د پاره بل چاله خونه شي ویل نو اغلا خلک دي نو که په دې خیال لاړ اجمیر شریف ته شریف خو نه خو اجمیر یو کله د مشرکانو شریف کړی دی لکه مانکی شریف او پلانکی شریف شیدو شریف سیدو شریف نه شریف تر مکه ده مدینه ده بل شریف نه نو که دې لاړه نو هغه فقط آثم اسما اکبر من القتل والتنام چلته دوار یعنی منځه بیلا بل تزمیر او سره چلاج میر تایا د سالار مزو قاضی قبر له اجل حاجت دوج ضرورت د پاره یطلب آثم غواړي د الله نال ته بابا څخه قبلېږي فقط آثم اسما اکبر من القتل والتنام د قتل زنا نه زیات ګنا وکړه شاول الله لیکلی دی تفهیمات الهیه دویم جلد صفحه نمبر 45 غالبا دارن شیخ الاسلام امام ابن تیمیه المتوفا 328 هجری داغه ډیر کتابونه دي تقریبا زر کتابونه لیکلی دي یو داغه فتاوی مصریه رومی جلد کې اغلی کې په 57 صفحه غالبا په کې لیکي چې من ظن ان دعا عند القبور افضل من مساجد فقط کفر باجماع المسلمین په دې کې رسالو او امامان د ټول مسلمانانو اجماع را چې دا سړی کافر شه ول د الله ګنې په دې جماعت کې نږدې ونه مانه او بابا ته نږدې دی یا دا چې جماعت کې الله نه قبلوي هلته بابا نه الله مجبوره دی چې د ده خامخا قبلوي نو باباګان راتلل په دې خیال باندې دا ناروا دي اته که تلی هغه علاقې ته نو ورشه عبرت ترې واخله لکه قبر راتلو څه طریقه ده نبی اسلام وایي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ما ده قبرنا من نكره وي على فضور وصل لي فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة قبرنا تلل دين سري چلارش ان دنیا نبرغبتي پیدا شغورا سورة مالدار پر قبراتي سي اوڑي زان سرا ده دنیا نخرت تبه شوق پیدا شب دي بيا خيال بان لا نشل تسوار خواه قبلی گی كبا ده لار ده گور گناه ره اسی تلل سنت ده نبی اسلام دي قبر وي دي قبرنا نماني منگا دغا نمانو چه سوالنا تي مکوا ودیر ہے کہ وہی وَإِذَا تَعْلَكَ عِبَادِي او قَدْ تَبُوتْ كَيْسَانَ زَمَا بَنْدِگَانَ آن نِزَمَا بَارَكَ شَيَ اللَّهِ لِذِي كَنِزْدِي دِي کَلِرِي چِ پَتِیرَتِ وَوَرْ كَنِزْدِي چِ رَوْتِ وَارُ فَنَ اللَّهِ لَا دَيْنِ قُلِي وَنَوِي آلَانَ كَ دِي سوال سرخام آقود ویش تو اتوایا خدا قُلِي وَلَمْ دِوِي چِ مطلب دا چِ ستا وسیلہ بگی جت نیشتے دارک دے مانا گواری فَإِنِّي قَرِيبَ دَدِیر نِزِيمَ مُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ قبلون دعا وختو کې اداغي وي وجيب دعوت الانبياء نه وي چې انبياء دعا کوي وجيب دعوت الاولياء نه وي وجيب دعوت الملائكه نه وي مطلب هر څوک چې غواړي نو دعا الله وي قبلون وجيب دعوت الداعي قبلون دعا دعا وختو کې دا دعا نه کله چې مان غواړي اوس الله خو دې قبلون کله کله سر ما زما قبول نه شو ضروری نه ده د هر یو ټایم د هر یو کار پر یو ټایم یو وخت دی تقدیر کې لیکل شوی دا شی په دې وخت ورکوم دعا ته اوخته او قبول ستا په خیال نه شو قبول نه قبول شوی ده د الله دربار چې کوم دی هغې نه تش څوک نشي راتلی ای درګی ما درګی نو امیدی نیز صد بار اگر توبه شکستی باز آ د الله دربار نه امیده کېږه ما غواړه غواړه غواړه اقدر یې که خود عجب پر قدر نہ کہ نو دعا خو عبادت ہم دیکھا نہ نو عبادت تے اس بل دعا پخپل ٹیم قبلی گی اگر ٹیم کے قبول نہ شبل ٹیم میں قبول کی اجر خوال در کی کنا وجی بو دعا تدائے قبلوں بعد خر من دعا خو نہ قبلی گی بھائی پخپل ٹیم قبلی کلا کلا سڑے دعا کلم کی دعا گو غخت دے یری اولے قبول گند نہ یری جے ما خدا غخت و اللہ نہ د الله دربار د نا امیده نه دی ان ترت کېدی نه شي او بیا د سپینګیري ته ووه د سپینګیر باره کښې خو حدیث کرا دي چې یاره ما له دنه د سپینګیر نه چې ما ته لاس اوچت کړي او دې ویل تش پرېږدما نو ما له حیا را دي الله اکبر د سپینګیري د وه چې ږیره کښې دې سپین لګېدلي نو الله نه غواړه که نه نو دې الله پرېږد فلانکي په برکه ډنګلي په برکه دا پکې د کوم لاندې راویسته ده وجیب دعا تدائے قبل ما دعا دعا وختن کی پل یستجیب دے نق پکار دے چو منی زما منی چه مانا پر رو غواڑی یو ولی امنو بی اپا کار دے چه یکنو کی پا ما باندی شرما دے خیر شر مالک اللہ دے ولی اللہ مجر شدون خام خواد دے اسلاح بوشی دے اقید اسلاح بوشی ستا تبا اللہ نجیش دیو نجی غیر سالک دے غوائی عبد الرحمن المشماری فقیرن جئتو ببابک یا الہی ولست الہ عبادک بالفقیر اللہ اتا درازی تراغرم ادستا بندگان تدانا جس کومنا عدیون عنہم بیقین قلبی دا مخلوق نا در پا یقین سرتن دان مغلی کرے وات مومن کفل فضل کبیری اللہ تانا غوارما ستا فضل دیر لیلے الہی ما سالتو سواکا عونن اللہ ما تانا سوا جل چان امدار نے گوختے فحسب العون میرا بل قدیر ستا امداد اللہ مالا کافی دے یو اللہ نا غوارا کنا بل نوالی غوارا کنا بختا بعد بختا اخل لکم لیا تسیام دا شور بیا غروجی تا خبر آدھا دکھا دا یو قانون بیانی دا نبی اسلام نمک کے چکم امتون تیر شوی دی دا ای قانون داو چھے با ماقام رو جماع تکڑا نو چھے بیا بچی اگئی با ادو شو لوگ ساتھ لما نو بس بیا پای با چھے بیا برا روش بیا بسنی شو خوڑے دش پیو ما نو پا دیکی او صحابی دے اگا مزدور کارو غریبا تو لازی مزدورو کارا شراغ ہیں دیس تڑو مو دیرو گو مو نو رو جاوا خدی والا رو جای ما دکا چی خدی والا سو دوڑای رارا او دشو جراویق شن با خوی خود نیشی خوڑے نو بیا سار لبیا کار لطا نو بیا لرا کارن چی ما خام راغ ہے نو بیا رو جای سنگ ما دکران ستڑو نو دشو نو چی خدی والا رو دای رارا نو دیو دو نو بیا دوڑایو نو خوا نو سار لی نبی اسلام تا نبی اسلام و تا اینا دا خودست دا نور متون د پاره رنگ د پاره داس نه نو الله د آیاتون را لګل دي چې تاسو دا غي وخل لكم لیا تسیام رپس لکه مون کې ویل مونږه په آیت نمبر 133 کې یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم یندا نو مشابهت په څه کې فرضیت کې په کیفیت کې نو نه په تعداد کې نو دلتا اللہوی چھ ستاسو دا غی پشان روجی ندی ستاسو پر رواد وحیل لکم لیا تسیامی را پاسو رواد ستاسو پارا پشپا در رمضان کے یوزای کے دل دی بی بیان الہ نساک بی بیان سرا اندش پی خبری بی سر جمام کولے شے در ورد رو جارا نو آگی بدانشو کولے بیا نور خلکو دی نور امتونو ہن لباتو لکم دا خد ستاسو جامی دی آتا جامع دی خدی دی جامع ہوئی دی کم سری چی خد نی اکثر آقا بدنامی دی کمی خدی چی خاون نی کاری را پاکی تو که چرد ماما تلو که وی دامنا دا بل سلزی که چرد چاکر غم خواهد وی دا بل سلزی بدنامی گی آچا خد اوی انا آقا بی غم گردی چا چی خاون دی گردی نو خدی دی جامع ہوئی بل جامع نی سری پتا لگی چی دا خسر دا یعنی مالدار غریب دے ندا شان چی خد خی نو بندہ تے پتہ لگی لیکن ملمانی ما خد عذر کی گی اچی خد بیکار ہے نو اکثر بیا سڑی ڈوڑای رہ لگی و سڑک تل کر رہ لگی نو خد ملمانی چی مردہ خود دلگون سڑے دے نو خد سڑے پی دلشی منگا دما من کمرات تا دی نواد مولی سیب دیوشنا ملک سید اکبر آن خوسم جون دے دیلا انا آغا دب کبرار خ خالق دے حقیقت دادے آغا بلا دل دا کاک مشر راغلو ناس و آغا بیا تلے نیم خوارشی چار تلانا آغا دو بدورا کام وقت پرون را نگه نم نشتے نو سیدک ملک سیدک بار دی سر ملاو شوئے دنو نواز مولین سیم سر دی لیدیر خاطر کر بیا بل دل سیمونگ تون دی و تا ٹھیلی پونو که و منگ زان تر اخپل سامان اغا سر دوڑای موڑای چرگان هم زان پخوڑو منگ و تا دوت مایا تا آزا چیو گرمون سر تلکاری تیار نکی منگ با روڑای با منگا دیر آل پاکی کی خیرہ گرمی آچھا منگا لار نوگا دیر بندو باسو کا خیر سار دا چی بیا منگ دو کمرار دا انداغا سا نه کلس زامنو نو دری منگ سرو دیگل دا بساس خدمت که دیاو بلد میان نیسی کم پا ٹراؤٹا بل بلد پاکی بل بلد نور کارونا کئی خیر ملک سے بمرا آگئی ملک نو ما ترکین آتا دای نواز مولی سید بلد چارتا بل بازو خونشم تلین دتلم کابو منہ کئی دا نما ته ملک سره دوه خدي دي وینا درې دي خو یو مړه لړوم نه دا خبر دی دا تاسو په اړه خر ټول سړول انوې نه درې دي خو یو مړه شوی دا دوه ژوند دی ما ته ماخه ما دا څنګه نما ته چړم بای مې وکړم درې صدور کړم ما بچونه شو خو بس هغه خدای واغسته چې واغسته ما د تاریخ دی مور کړ تاریخ مشر دی او د مشرق دی وی دا مې وکړم د خدای کار چې یو کال تاریخ وشم بل کال پلان کې وشم بل کال سلور کاله کې سلور بچو شو وی زما خو ته ګور زما ورو ده میلمان ډېرې وی اورد وی زما میلمان راغ د مردان نم راغلی د پیخور نم راغلی د دیر نم راغلی سواد نم راغلی شل پنځه کسانو وی ما وغې موړې ای میلمان له ډېر زیات خاطر کوي دا خاطر کوي دوره مونږ هغه هغه چې کوي پیژو هغه میلمه له دوره مونږ نه کوو یقینا دوره ډېر ښه خاطر دي دی کوهستانان خو ډېر زیات خلک دي نو وی غوښې مې هم راړه چرګان مې هم راړه سبزي مې هم راړه وی ور مې کړه خدای وی داسې یو لسو بجو ټایم کښېنه بچی لسو بجو ټایم کښې زه راغلم چې مې وکړ وی قضا مې ویخته ببر دی منډې کله بچ یاته یو بچی چغه کړي هغې لسه ورکړي بل بچی چغه کړي وی کله بیا راشي ترکارۍ کښې در سمسای وایي کله تنوري مې چولی وی په دې میدان راتور ما ته چې خدای نه ویرېږه ملکه خدای نه ویرېږه ما چې ولې خدای خو ویرېږم وی چې بله ښځه وکړه ما دا څه وایې زما خو ته خوښې بل نه کوم ته ښه ښځې نه ما له وکړه ځان له مکو ما له وکړه ما ورته چې تا له وکړه ما را وکړه نه وی ته وګوره ستا میلمان راغلي شل پنځه شه زه کله تر اوس ترکاري نه خراب یم خدای بوج دا خو لوی دله سړی دی په ښځه کمزور ترکاري ول د کس ته خراب کړه که ډوډۍ مې وسوځولې ای پله بچي دي زه نور سبا مې نه یم خدای بچ دا بچو د بچو د چغې ما به نه شي دغه کېدې وی زه په منډه شم هر څه پرېږدم نه بیا که تلکاري مې خراب کړه به ته شرمېږې او که ډوډۍ رانه وسوځي به ته شرمېږې داسې وکړه چې ښځه وکړه بله خو ما له وکړه خیر دی وی ما زه ښه ده نو ته را له وکړه وی ښه دې ته مې مخکې خبره ستاسو دپاره ډېره ښه ده ویم پی چې وادې را لږ په یو دوه ورځې کې وی زما غوتانې وی دا کښېنه موږ ته وی کښېنه یو خبره کوو وی ټولو وی هغه جینۍ ته وایي چې ما لکه ما کړې ده هغې ته وایي چې خورې ته زما د خدای دپاره خو ته ما کړې ښه ته ما ځان له کړې ما ځان له کړې دا خوند هم ستا شه دا بچي مې هم ستا شو زه به ستاسو خدمت کوم ځکه زما د خوند ډېر میلمانه راځي د دې دپاره ما ته کړې چې ته زما د بچي ژاړې زه ډېره خفه کېږم تنګېږم بس ته دا بچي سنبالوه او نور به ټول کار به کوم هغې ته به وایي چې نه خور ته زما مشره خورې تا ډېر ځان کړولې ډېر خدمت دې کړې اوس به نور خدمت هم زه کوم بچي به هم سنبالوي د دواړو په دې باندې باس شو جګړې شوې یو وی زه به ټول خدمت کوم یو وی زه به کوم وی خیر ما ول فیصله وکړه ما دواړه کوي که نه وی د هغې ما ته وی ما ته وی استادجي د درته مینه دی بل سره اوسه وی چې یو پلار کړه لاړ شي بله ورته نه جوړه کېږي وی چې یو بیمار شي بله بیمار ما دا خبره ما ورته وایي ما چېرته راشه چې ما په دې درس کښې ته دا بیان وکړي دا زموږ د هلکان دي سړي دی کابو کېږي ورته ړی کېږي د دویمه ښځې ته خو بس یریږي ښځه بیماره مې خو یریږي یاره چې خلک بس وایي نو ما ته خیر هغه خو را نه وې خو ما ته بیان وکړه دا خلک وایي دا دې څه خبرې کوي یو وایي چې خیر نو لیسې ورکوي او ښځې به وایي چې وګوره ښځې خو هغه خوشحاله شو که نه چې ښځو ځي اوس به ښځې خفه کي ګوره ده د هر چا خپل رده کوي عربیان ډېر ښه خلک دی عربیان داسې وکړي چې پوه شي زما د خاونده ضرورت ده دویمې درېمې ته نه یو له په خپله دوه درې ښځې ول په خپله کوي عربۍ جینک ښځې په دې هکله ډېر احتیاطي ښې دي ځکه وایي چې ده ضرورت ده که نه نو دلته کښې به هغه بیماره وایي دې به خواده نه شي کوي نو هغه وته وي بیا د هغې وروڼه مړوي وایي تا زنګ د خور په هغه ده وکړه وروڼې والا مړوي هغه خاونده نو خبره دا ده چې دا ښځو ته لباس ولې وایي که تلکاري له خرابه کړه نو ته به په شرمېږې که جامې دې خرابې وي نو ته به په شرمېږې دارنګ د ښځې لباس سړی دی چې ښځې لباس یعنې چې سړی وي که نه نو ښځه په پرده کښې ناستی چې سړی نه وي بیا د ښځې خوښه ده چرګه کوشته ګشته بیا ګرځي په بازارونو کښې یعنې کومه ښځه چې بازارونو کښې ده په دې باندې پته لګي دا سړی دله دی د سړي د قابونه دا بار شوې ده پوه شوې په بې ضرورته د کور نه وتل د ښځې دا ډېر ناروا دي د خاوند نه به اجازت اخلي او ځي به چا کره بیا پلار کره تللی شي بازارونو ته نه ګورې بازار ته وایي دا ښځې په سودا کښې پوهېږي ښځې په سودا څه پوهېږي ښځې خو کمک دي هغې وته زما ملګری وه په دغه کښې په درس باندې ورته کوه په تواري په پینډی کښې اعظم خان پښتونو ممندو هلته د کپړې دوکانو زه والا لاړم نو یو ورځ مونږ لاړو چې مونږ کو ته ښځې راغلې دی ورته دا دغه را غورځوي ددار کوي دا ورته کلهوي دا شان راتانونه ډیر شي نه پکې سوا نه سره لاړه نغه بیا راون کړ دی ګو دوه څوک نه راو ته نور راوښتل نه ما ته ادم خان او ګران کار نه ما ته وی ګران کار خو دې وی ټول چل دی کی دې ما ولی وی دای چې دی کنه وی دای ګوري وی دا خدای په سبب بیا را دي نو ته پر نور خیمه بیا وی دای بیا وتان واخ دی انا وی دا شول شو دلی دا خو دلته یو ملګری مو د دې شی مولوی صبرو الله دې وبخي صدیق اگر ته خبره کوله یو دل دا شول شي خضر علی نو ټول د غیره بارا کوس کا دکانه وی دای چې دلته نه ما چې سره دا شان خو نشتلې یما چې خور او تان را تخله خو چا له میخه ده ډیر ډیر خېسته ده یوه داغه معنی هیڅ نشم خېله تا وی مارو چې برابر حکم یما ته یې نشي نیخم د تاغه د کار د چاره وین ته خو ورو ورو ښه کنه یما چې نیخم د تا وی خې مینه ته جوړه وامه یو تان را عام تانو او دا او دې په مونږ ګرځې دو کنه وی خې ته تکړه یې کنه دې په مونږ ګرځې دو کنه یما وګرځې دې خو نه دا مرو نه رو نه خويندو زما خويندې د خدای لپاره او دا نشم درته باده وکړه نه دا براکه وی هم ول ورکه خبر برابر میکړي ما جوړ چې برابر شي وای خدای تکړې خدای غریبانه نه پوي نو چې بازار کې خدای ګردې پرې پوهه ته دلې دا ستاده دلته نه خدای چې خدای بازار کې ګردې بی ځای ګردې اچھا سره د خدای نه بی ځای ګردې چیلې لدی پدې پوهه داخله ډېر بی غیرته چې خدای نه سره چیلې لتلې شي هغه ته ځان سنبال سا دا شان بګو نه سې خان چټه سا بي تخيږي نه وای اچ کور را دین تنگیه نو دا د وځي وای راشه او سلوي وخت خو ته ولا کوبل دا کې او سلوي هو ته وبته بيغه مسجدي بګوینه نو خو د جامع وي خو اخذو خپل خاندان خصه خوشاله ساتي او بيزه ته کوي ما سره دم فکر دي خپل خدي خي صفه ساتي دا کته د اغي جامع پتا باندې خصه کاری پای باندې خصه کاری قران کریم عجيبه کتاب دی بس پاره دغه کې آیاتون کی کمال دنی علم اللہ پود اللہ نکم داس وجہ بیانی دے روجی دے چیز شپی دتا اللہ اثانہ کردا پود اللہ نکم کنتم چی وی تاو چی تاسو تختانا نقصان کے بعد چل خپل دانونا نفتا با دے کم میرا بانی کردے را پتا تو باندے آپا انکم لرکڑے تاونا داو کم آپا ګنا نه غواړي ګره چې ګنا دې کړ نه دا درمان الله دې مخ نه ګنا ایخ نه ده انستا د پاره په کله محفوظ کې دا و چې د اخري امت روزي چې ګمړي هغه به ماخام تر چې کولاو شي نو که بیا دې وي شي بیا راپسي نو به د خوراک لګم په اودې شو بیا پښمن له خوراک وکنه او اپان کوم اپا مان لري کول ان دا کوم تاسو نه الله لري کړ د مخ کې نه دا وتا دا اپا وتا له مخ کې صورت کې فائدہ ورکړي 152-155 نمبر آیات کے فل آنا باشرون دا مانے باشرون پس اس یو ذائقے دے قضو سرا دش پہ وب تو ماں قطب اللہ علیکم اللہ ٹو آگ بچے مقرر کر اللہ تعالیٰ ہاں بچے ہم پک یہ پہ یو یو ٹکٹ کی دعا ما دے رمضان خوشحال کا بچے دا پچی سوال ہم کا سواب دی مشا د بچی سوالو کچه الله بچی را که چه دی پا قرآن بانی پو کما دی پا جهاد که لگون سواب دی پکیم شروع شم و کلو و شربو او قرآن که حتی سرده پوری یا تبین لکن خیط الابجد من خیط الابجد من الفاجد سخرایی اونس که ترده پوری چه کارشی تاوتا تار سپین ده تار تورا ده سبا یا صحابی ده عدیب نی خاتم ده غالبا رضی اللہ عنو اغه دا آیات واره په او ته په پنه شو د شپې روزه تیر په وزن د بالغ لاندې دوه تاریخ تور سپین د بالغ به اوچت کړو د تور سپین پتن لګیدا نو بیا به ډوډۍ مړې څه چې وغه او به وکا نو تر تار لګیا دي چې 12 ورځې نور راخته نو نبی اسلام ته وی نبی اسلام د سپین تار نه مراد سهار غرنا راخته دي صبح صادق والا تور کینا دا تور تار نه وره د شپې غه تور دغه تیار ده چې نه تیاری کرنا راوخی دغه پوری خوراک کوا ثم تمت یامل الا الليل بیا پوری کې روزه الى الليل تر ماخام الى الليل شپه کم نه شروع شوه شپه ابتدا کم نه کیږي ماخام چې نور وګورئ مطلب چې نور وګورئ بس روزه ختمه کا لکه شیگان په ځان مکه چې 10 منټه بیا نور انتظار کوي زمونږ د 15 منټه د شیگان لوګو نه خري د 15 منټه وی لوګو نه اختیار پکې نشته نبی اسلام وایي چې نور وګورئ بس ټیم شروع شو ټیم ختم شو روزه بس خورا ما تا ولا تباشرون اذبلكم ذکر کوي د اعتکاف ولا تباشرون مې ذکر دي خزر پشپک یم په دا ته ځي اعتکاف کوم چې جمعاتونو کې اعتکاف چې کوم دي نو دا یعنی سنت ده خو سنت موقته نه ده چې پارچا باندې بلکې چې په چم کې او قسم کنه ډیر ده نو مولا ته بوي روزه کې اعتکاف ډیر ثواب ده لکه دا ونه چې دی قرآن شروع کې په موږ مالا کې یعنی خو شیا مالا کې الته ور دا ونه دا ثواب نه قرآن اعتکاف ګر ول دا وای دغه چې اعتکاف والا خو مسافر شي او ابتلا نو قدولم خوشالي ګرو دا منو ول مې ویوړي نو چې پینځ پک لاس کته نه ته سم پندو نو لګ دی میو نو مولې سے ته بیاغه خورې نه شټولې مولې سے بده مولې وای مولې سے دا خور ته وتا ا مولې سے بګو ته ډوړې موړې وخري نو دی له خدو راکړې اعتکاف لا اعتکاف پټولو پر نه پر نه ده نو دا سنت عل کفایه ده په محله کې یو کاڅو په کلی کې یو کاڅو په پیخور کې یو کاڅو ګډیر ده نو دې به چې نه کنه جمعه دا جمعه ده دا پټولو کې باره جمعه کې ولست شل شل کړه نه دي او جمعه تم تنګړي ساده په لګول یو جمعه ته تنګړي خلق ہوتا اعتکاف شته خدا نه ځا دل تکم ده زکه مولا ته دل زور ورکړي روزه کې زور ورکړي تراو لولې کې به پیسي وای کوم خوراک ورل ورکړي پیسي ورکړي اختر کې لیکن د قران کریم د پاره بچرته مولا ته ابنو چې ورشي قران زکه ګلبار کې ورشي درس کې دوره کېږي دا لا بندگان الله ته معافي وکړو کدار کوي وین الله آیات د کر بیان الله په احکام د اصلاح د معاشره د لناس ها لعلماء دي چې شپارو سلوم دي اته ته ګوري کنه لعلماء وای هدا لناس آیت نمبر 150 کې هدا لناس هدایت او فرض خلکو نو خلکو له هدایت خو دې نو تبه ته نه بیانې عام خلکو له تبه ته شپارو سلوم اور بیانې خدا قدار کے دک کریں گے بیان اللہ خپل احکام د اطلاع د معاشرے لناس د فرد عوام عوام ته قران بیان بلکہ علماء لا وعدہ غسا چې عوام ته قران بیان واضح لګو ګوري خیر نه سورت آل عمران ګوري 187 نمبر آیات سرور ما سی پارا چې سو اللہ وعدہ علماء نسی چې غسا وعد غزل میثاق الذین اوتوا الکتاب یاد کا چغست اللہ وعدہ دا کتان چور کرے شو دو تک کتاب علماء یہود نہ ہوا نصارا علماء نہ ہوا د مسلمانان اور مولیا نہ ہوا اگر وعدہ دا لا تبین انه للناس خام خ بیان بد اللہ کتاب للناس للناس عوام تا د دې بش پاره ظلم کے ولا تکتمو له انا پټو دا اللہ کتاب دا عوام نہ پټی نہ کا دا یہودیاں نہ دی وای دا یهود هم ته یهودی کنه تی مونږ ته وایي ته یهودی یهودیانو پټو کنه نو تم یهودی مولا یې کنه چې ته د شپېته کالو شو تا قرآن بیان نه کړه جومات کې ناسې قرآن د چاته نه خو فنبدو ورا زور یم اردو دی د الله کتاب رسو شاګان اردو له خو نو امام عامر شعبی رحمت الله علیه تابعی اوایي کانه به نه دیم یقرؤونه مخ ته به و لوسته به ولیکن نبدو عمل به لیکن عمل پې نو کړی چې تا په قرآن عمل ونه کړه تا نو وعده غزه شوې بل ته ونه خو نو تا مې وغورځو نه بد وایي القا شی سوره لاجل قراحتي شی غورځول د وایي د قراحت نه یا قرآن د دوره بد شي دا وروسته غورځول دی نورو کتابونو کې لګیا یې وشتره بي سمقې غوره کړه په دنیا لګا لکه مدرسو کې پیسي دي په قرآن کې څه فایده ده په بي سما یسترون نو ډېر بد شي دی غوره کوي او د یهودیانو آیتونه په موږ لګو ته یهودي شوی نو ته سمشه کنه ته دې د دې دا ته سمشه مسلمانانو علم شه پتا و آیت زدونه پلار نشي لګول در باندې خو تا ځان د دې مس دا کړ خامخ پتا باندې بلګي ا بیا ګوره کار نه کوي چې عوام ته قران وکي خپلې خوشحالي کی بټګې واله ار تر بغردي چې قال وای دا ډیر عالم ده الله وای ولر لا تحسبن الذين فرحوا بما آتاهم مغمان مکو پاک ازا مانے چی خوشحالی پا بان چی وی اکڑا سی اکڑا قرآن خونو خوچا تھا ویحبونا دی خواقی ایو حمدو چی دی تعریف اکڑا چی پاک چی دی ندی کری کرے نا دو عالم کار اوائی چی لوی عالم دے لوی مبتی آدم دے لوی فقیر دے نو فلا تحت بار نو نگمان مکو بی بیمان آنو باندے بی منبارد دی مازار دی خلاصی دی دا عذاب نش خلاصی دے دنیا کی بدلی ولم دغه دنیا ولما عذاب علیم دی له فخر کې عذاب درناک دی پوه شي په نو دارنګ دی به نه کنه عوام ته قرآن نه خې قرآن راغله عوام لو کذالک ذکرنګ بیانی الله خپل احکام د اصلاح د معاشره لناس دوام د پارچ اپ معاشره کې عوامي چې دی په پوه نشي نو دا به چلی پاکستان کې کم چل دی شرکیات دی کفریات دی ظلمونه دی دا ټول ظلمونه دي مار مولا دی لالم یا تکون بیان کوا تھا کہ خام قدی یریگ دا اللہ نا ولا تداو سقا سلورم قانون دا اصلاح دا معاشرے دا سلورم قانون دا ملک دا اصلاح کہ نہ ہے نر ارتشاہ رشوت بن شی کم معاشرہ کی چی رشوت چلی گا اما معاشرہ کی اگر امن چل رہا نشی قاتل با قتلون کئی پیسی برکزا مخلاص ہے غلب اغلاگانی کئی ڈاکی با کئی ڈاکو او پیسی برگزان بخلاص ہیں ظلمون با کی گی پرائز مکی با قبضہ کی گی او آکم با پیسی اخلی او غق بن کئی پولیس با پیسی اخلی او غق بن کئی ظالمان تا فری ہینڈ دے بچے سے کئی چی رشوت چری رشوت دے بچی نا ہے انر ارتشام ولا تاکلو اموالکم بینکم امو خوی مولو پر فمینس پر کے بل باتر پر ناجاز اتریکو گورا اموالکم میں خپل مال نو خپل مال څوک بنا جاي تر کا خوري مطلب دا دا تا چې جیب کې کمال دې ته ور را راغله په کوم تر کا دې دا مال ستاد جیب ته ستاد اوس پیلا تا ستا په اکاونټ کې دې لیکن تا دې اکاونټ ته دا مال د کم نه را د کا ور لارې ور کچر پر شپد دې غستې د مال دې آرام دې که په دو نمبر دې غستې په ملاوت دې غټلې په دکان کې دا دې آرام دې واشه بل سره ظلم کړي دوکه دکړه د مال دی حرام دی بلکې کدا ته شل لک روپۍ دی خپلې یو لاک دی په دوکه باندې ور ور پر دی نو شل وړ دی آرام کړي لکه یو لوی ډرم دی هغه ته یو چمچه میتیا دی واچو ټول آرام شو نو تا غلال مو سره آرام شو خانه امنګ په آرام باندې بیان کړو چې آرام په بچو خرم بچي به آرام یا نه نو خدابلی مو آرام نه تب کور نزیه بغه بغیر دی بازارونو کې دکانو کې بناستې اور دکانوں کے بعد خر کو پردیم لگو رہی رستوں نہ کہ ناس تھی اکثر نو داستا کا آرام مال دیکھنا اللہ نے پبلا کا ڈوبا تھی پیسے دی میں لگی ہو عزت دم تو باقی آرام دے پکڑو لی دی ولا تاکلوا اموالکم امو خیتا تو مال نہ پل بہن کو میں خبر کے بل بات ری پتہ پا ناجائز طریقوں بانے وتدلو بها الى الحکام ولا تدلو مانا امو دوانو دا مالنا خیر دا کے مانو تھا اے فار چوکھڑی تا سیسا د مال نو خال کو بل اس میں پو ویلو دا گنا اب او تا پوی گئی چھ گنا دے خپوی گئی تی دا کہ دا حاکم کم چھ رشوت اخلی دا گے کھیٹ او گر دور پہچان د کوئی او دا رشوت او گر دور پہچان د بو کے نو کوئی نہ کر کو برا باز کے بو تو اچھی را باز تے کنا کم کوئی نہ چھ برا او دی اگا کوئی کی او بتا دا تا درا او دی او کم کوئی تے برا نہ بلار چھ غس شی ا بندر شی داغه رګونه بند شی د کرنګ د حاکم د اخیټه شدا د ته بهر نه رشوت لا دے دے دے بندر شو د ارث تبا شو حاکم بخبل لور کئ د حاکم بار کی راځو سر نه سایات نه ورټاون کی واشه ان لا مرغوان تو اد الامانات الى اهلها حاکمان ته حاکمان الاوکم کئ تاسو چا دا کئ حقدار ته حقوق دا گئی حاکم بور کئ نان جا کے مدبل رشوت اخلی دل تار رشوت رشوت دے ددی وجنا پھکہا لکھی کہ اتری حاکم رشوت ورکو اچھو ای دا کور زما دے پری پہ دا ڈیر دی یا دا پٹھے زما دے اما لے کا نو کپر کا حاکم لے پیسی ورکڑے اگر دد پنم کو نو پدار وا خو نافذ شو کم کنه کا حاکم دے قاضی دے لیکن حقیقت کی چکو حاکم گناگار شو او دا چاچ پیسور بیم گناگار شو کل کل دا توشی چی پیو مطلع کی گواہان خلق پیش کی دا دروغو نو کفر کا حاکم تا پتوا قاضی تا جج تا چی دا دروغ دی نو کاغ پیسلو کرد پا حاکی ام گناگار دا دیم گناگار دا کچر فرس کاغ پیسلو کرد پا حاکی دا گواہانو پا خبر بانی انو اگر جج گناگار نی دا چا پیس چا گواہی کرد دا گناگار دا چی جان تزمو کرارو دا گناگار دی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا زمانہ کدے تو واقع را غلی و غالبان یا خود و پاقی بانی دو کسانو گواہیو کرد پا دروغ بانی یو کس پی دعوی کرد دا ما خدا دا اگر دا اگر خدا نو نو دو گواہنو پی گواہیو کرد چیاو دا دا خدا دا نادر علی اگل اوار کرد ویداستا اگر وقت تای خدا چی ادراتا چی وقت خود وار دکھر مکانا نو نکاح رالو کنه هغه ته نه نکاح ساری گواهانو کړی دی چې ته دغه ای گواهی کړی چې ته دغه ځای باندې نکاح شې ده وزه او ته لږ ګناګار چې پرې کې هغه ته پته نه او د هغه لکه پیسه له وکړه پکې پیسه له اته و امام ابو نفم دغه شانت وای وای که سړي په دروغ باندې گواهی وکړه په یو شدا باندې یو دروغ کړه داوا وکړه او ګواهنه په پیسه دا د د د نو هغه حکم نافذ شو او قاضی گناگار نه دی نو قاضی ولی گناگار هغه ته پته نشته که قاضی ته پته وه نو بیا هم گناگار دی ورسره نو غیر مقلل وګوی چې هغه حکم نافذ شي او قاضی گناگار نه بای ته پوهېږي نه په پیښه باندې دارنګې نبی اسلام حدیث دی نبی اسلام وایي که دوه تانو ماله یو معامله راړه هغه یو چر زبان و یا گواهی په غلطه باندې وکړه ما ته نو زه په زهره ما پیسه د هغه په حق کې وکړم خو دا د هغه نه چې دا مال حلاله شوه دا ما غل د اور ټوکړه په لاس کې ورکړه دا انګار ټوک ټوکړه نو که یو سړی دغه شانتې خپل د چا پرد ځمکه په رشوت باندې په شپارتونو باندې په ځان پسې کي نو دی دا نه وایي چې دا د شوه دا هماغه ځمکه ده چې د پیسټ کې بس اوه ځمکې ځونډېږي یو لیشي چې ول دا خو ډېرې ځمکې دي په دې پېښور کې دا مسلې ډېرې زیاتې دي خو دا د دې دمار څوک دی وه مولا کښېنه که مولا قرآن وایي تاسو کولی شئ داسو څه تاسو وکړي چې ځمکه قبضه کړي چرم نه ځکه تاسو پوه شوئ که نه د الله نه خور سړی یېرېږي د الله د قهر نه په دنیا کې مرېږي هسې غور سړی د الله نه یېرېږم خو صحیح حقیقي یاره دا ده چې قرآن ته ووایه له به یېرېږي که نه نو که مولا صاحب قرآن بیان کړی وي ستاسو ووایه خیر دی دا معاشره به داسې وه دې کې به دا ظلمونه وو په دې معاشره کې بدماشي کوي خلک دې دپاره یو قتل دوو کې زر زره اجزان څوک مړه کړي ځان مشهور کړي سر پنځه شل کسان ګردئ نو بیا دا شان قبضې اخلي قبضه ګروپ وایي د یو غریب سړي جیدار ویلي وایي قبضه کې بیا خرڅی یې یا چې زه ځمکه خرڅوم ما په دې باره شي دا ځانته نه شي خرڅولی ولې وایي نه شي خرڅولی نو ځکه چا ته وایم زما مني نه پولیس زما نه مني هلته هغه پیسې ورکړي قاضي له هغه پیسې ورکړي نو زه مجبور وم نو زه څه وکړم بای دا سوز مکه دا د لسو کړو مالا پکې دوه کروڑ راکړي مفته کې دوه کروڑ ما نه اخلي نو چې څوک یې اخلي هغه ته وایي دا ته نه شي اخیستی هغه به غریب پیسې ورکړي څه ناڅه دا ته نه شي اخلي خپه به ته په کې بدماشان دي دا ډېر زیات دي رنګ صحابه کې خو نشته ډېر دا خو هلته هم وایي شروع شي دي نو بیا ځمکه خپه ته کې نه وایي هغه پیسې ورکړي غریب وایي څه وکړم نو وایي بایي دور ته هغه له څو ورکړي وایي اته کروڑه وایي دوه کروڑه مال هم راکړي نو هسې مفته کې تیوالي ګنې ځمکه ذات قبضه کړي دا ولی دی دلته کې رشوت چلیږي رشوت چلیږي دا رشوت ختمول دا چا کار دی حاکم کار دی که ملک چې رشوت چلیږي ته امن ناراضي هغه دا کې انصاف ناراضي ظلمونه ظالم ظلم کوي پیسې ورکوي پردی مال هړپ کوي او په رشوت باندې ځان پسې حلالوي ولا تاکلو نو دې اموالکم ذکر وي چې په زاره خو دا ستا دي که نه خو په څه دې ګټې په رشوت دې ګټې دي په دوکا دې ګټې په دو نمبر نو دا ته باطل شی خوري یو او دویم دا چې پردی ځمکه یا پردی مال ته قبضه کوي وتلو بیا مزدوڼډوي دا مالونه خېټو دا حاکمان د حاکم خېټې په شان د کوی کړه د تا کلو پر چې وخورئ تاسو سیسا فریق په مان د سیسا سیسا د مالو خلکو سب ځمکه ځان پسې کې یا دکان قبضه کړي نه بل اذن په کول دغونا چې قاضي له پیسې ورکه جج له یا پولیس له پیسې ورکه قبضه والی قبضه ګروپ وان دم تعالی اون تاسو پیږي چې ظلم کوي یا سالون کار اهل الله تادی فل اقوال غلط تو تاسو نه مخوي بی ذات تاسو نه مخوي لکه مکه آد نمبر 108 کې تیر شو ام تريدون تطلوا رسولكم كما تولى موسى من قبل اتا تطوزنا قد خبل پیغمبر کتن چې موسی علیه السلام بی ذات تطوز شو او ما بعد الكبرى بما فقط ظل سوا سب اي تا كفر ویله یعنی بی ذات تطوز دا کار د کفر دی نو دلته ما سوال هغه تطوز کو چې دا غي تعلق د دین سره دی دا چې کسی مو کو چې اسمان د سره جوړ دی رسول الله د ابراهیم هم ګټ چاو خوړه چاو خوړه دا کسی ته اجت نشته اغه تاسو کوڅ کې د هغه تعلق د کیدی سره یاد عمل کوي یا سالون تادی ادب ورکې بې ذات تاسو ما کوي یا سالون غنه اهل الله دربطونه دی ګوره ښا دا د اتون منځ کې ربطونه دی یا سالون غنه اهل الله تاسو کوڅ ستانه په بارو ده میاشت کې هلال هغه میاشت ته چې هغه لومړی ورځ میاشي چې یا رسول الله دا میاشت راوخیږي اول نارغونی بیا غټ شي بیا غټ شي بیا غټ شي بیا غټ پینر سره بار غټ شي پورشی بیا کمیگی کمی دی اکی کس دی واشه جواب تا گو رخا جواب شوه دی دا سائنس سوال شوه دا سائنس جواب را دی دا شریعت گو رو تا قل هی مواقیتو لیناس مولا تا چل خیچی مولا دا سوالون دا توی ناگه جواب دا پیکی تراوارو قرآن تراوارو قل هی مواقیتو لیناس وا د میاشې وړه کېدل لویدل چې ختم شي بیا به راشي د وختونو دپاره د خلکو د لیندن والحج او دپاره د موسم د حج بس ولیس البر انا نیکی بیان په دې کې تاتل بوی چې راتله کوئی کورون تھا من دوره د شاګانو دینا لیکن نیکی ده دا چا چویرې د الله نه ځان بچ کړ خلاف نه د دې رب سه مخې سره نو نه نیکی اتک دارب یو طریقه و دا جاہلیت ای چه بحج لطلل کنا نو دا یو طریقه دا چه اجلا بطلن نوی جامعه بیوا چولی نو چه حالتا بلار نو دا پیرانو پا مکا که دا ارچه اخپل پیرو نو دا نوی جامعه چه بیوڑا یو دا طریقه و دا رسومات جاہلیه رسوم جاہلیه کتاب او گو رای که بیار تشته نو جنوی نوی جامعه بیوڑا چې پیر تا ولانو پیر تا بیوی ته مال خپل جامع زړې څخه جامع غنوا زکه ستاره جامع پاکي تا په ګنان ده کړ زمونږ خو پته لې چې دا جامع پیسې به ګناوي خسوې نو هغه زمونږ کېتري چې دا جامع پیسې غلطه وي نو ستاره پاکي جامع داراکا پاکي جامع غنوا راز څخه نو په یګي به تواب کو چې چا پیر نو ان هغه به بربند تواب کو یو دا ګندو پکې هچ خو به کو کنه اتلبیہ میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک تر ہٹی کو نبی اسلام بس بس بس بس قط قط ابینا مکہ بے بیائی الا شریک ہوا تملکو وما مالک اجبیم کو نو یوی دا بلے دا طریقہ وچے تب رکورا نو پا دروازہ بابا تا جراتا من پا چانہ برا آتا چانہ کی بہتا سورے کرنے دا لگی در پا گرادان نشا لکہ سپی یا بہتا روتا اندر پایلا گولی وان چی سیڑائی پای براو خواد مختا با سیڑائی پای برا کوشا الکه دا ولی ویده چې اجل دم د ګناګار تر ما ا ته حق ته پاک شو ټول ګناونه انو بس اوس په دې دروازه چې په کوم په اوتم پلیت پاغینه نو په شابه ته سورې کړو نو دا یو راته مو دا غي د دې رب د مخه زره سره د دې دوه آیاتونو منځ کې رب سره رب دې دار چې په مخ کې آیات پړوم بي جمله چې کوم نه چې هل حج پورې پدې کې ادب ورکی چې تاسو به دا مکو او دې دا کې دا وای چې هغه کار چې باندې د شریعت نه یو حکم نی د قران نه نی ثابت یا سنت نه نی ثابت هغه مکو تادیب فل اقوا فل افعال اوس خل کوئی څور بلا جوړ کې څه دیش پاره ثواب د پاره کان هغه هم د ثواب د پاره دا کوله قرطبی هم لیکلی په دې باندې چې ځان یو سره شی جوړ کړي ثواب نشته به درته چې پیغمبر او کوم پیری د خدای او کوم پیری به دی وایي چې ثواب دې لکه نن سبا میلاد مناوي ته دومره د دوه مره د درې مره خیراتونه کوي دا ګناه ده

مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو ده اس بعد توحید اس بعد رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ صحیح سورت کے مقصدی مسائل سلور دی دارانگی پر سورت کے سورت سلور اسو کی تقسیم ہم دے اول ایسا سو آیاتونا واپائے کہ اول مسئلہ دا اللہ اوال پدریو بابن کے بیان شا دعوت ڈمبئی سے آیت نمبر یو اشتم کیوا او رب او فنوان سران پای دلائل پینزہ دویم ایسا دا آیت نمبر ایک سو ایک نا شروع شیوا تر آیت نمبر ایک سو ستتر پورے پیکہ دویم مسئلہ اس بات رسالت پر دفر شبات تے سعا اگر نہیں اعتراض کم چھ پر رسالت ماں وارے دل دائی جواب نے کھول دعوت دویم ایسی ایک سو ایک نمبر آیت کیوا ولما جام رسول من عند اللہ دا ایک سو تراسٹھ ایک سو باسٹھ نمبر آیت پورے بانے دا دویم ایسی مضمون پورا شو بیا سوار سے تو نے راز دفارہ دا تکمیل دا مضمون دا توحید اگر توحید بیان شو انگلی سا کہ خنیم بیان شو یعنی صرف رد شرک اعتقادی شو بیا سوار سے تو نے راز دی دفارہ چیز رد شرک فیلیو شی چی مضمون دا توحید چی کامل شی دی وجنے دعویٰ پا دویم دل بیان کر پا عنوان دا الہ کم الہ واحد بای دلائلیم دیار کرم اخینا بیا درے میں اسے دا آیت نمبر ایک سو ستتر شروع تر دو سو چون دو سو سدور پانچ دو سو پورے پدی کے درے مسئلہ چھے جہاد پی سبی اللہ دے دائے بیان کئی خود یہ درے منازل دے ابتدائی درمیانی و آخری ابتدائی منازل دے میدان دے جہاد دواتو نمک مجاہد لصف کار دی آقا دی صورت کے بیانی گئی درمیانی منازل دے میدان دے جہاد تو اب بیا مجاہد لصف کار دی صورت انفال و توبہ نحمہ لصف سپارہ کے آخری ماندل چی مجاہد نو پس چی مجاہد بسکی نا بیا پا رستو صورتون کرا دی نو دید ہے پورے دا ابتدائی ماندل دا پارا دو خبر یو خبر بیان شوی دا چی دا مجاہد ٹریننگو آیت نمبر ایک سو ستتر کی پلس سی پدون تر بیان شو چیئے کہ پیندل مجاہد دا عقیدی سر تعلق ساتھ ہے چی مجاہد پدی تا عقیدر آری دن بزدیلی خاتمہ شیر بزدیل سر جاہد نشکو رہے اب پنجا دا عمل سر کہ مجاہد پری پنجا عملوں کی پری پنجو کاروں بانے اندر بس سستی ختم ہے کہ سو سڑم جہاد نے شکو لے رمبائے خبر دے ابتدائی مدل دے ماں پا ملک اندرونی اصلاح کہ ملک اندرونی اصلاح نیوی شر پساوی جگڑی وی ڈاکی وی اقواکار وی قبضہ گروپو نہیں نہ سڑے پسنگا وی کرزم خلق مزمہ کا قبضہ کئی نہ جہاد لنی شتلے نو حاکم لپکار چې په ملک اصلاح راغی د پاره څلور قوانین بیان کړو یو ذکر کړ القصاص من الظالم ظالم نه بدلا واته بیا به ظالم ته ګوري ظلم باندې شي کوله یو ظالم د برابر کو حکومت نو بس بیا ټیک شي کڑک سنگھ د کڑک سنگھ واقعا ډېر مشهور ده کڑک سنگھ د دې هندوستان یو جج تیر شوی ان پڑھ جج دا آغا دا که یو نوابو دا آغا ماماو دا دا آغا نواب داوی دا زورور سرو چه ما جج که او تیز بای سنگ جج کنو دا خوی واسرائی با که کنو وی آغا تطوع کنو وی دا خدن دو لخط ور کن وی دا ورش آغا کڑک سنگ لا دا آغا جج واسرائی لا آغا تای تا تعلیم کرده وی نا وی تو خونی نا آغا تو دو آتا تا ما استاد بردی که تعلیم رو نگواره پیسالی را مانه که دو پیسالی کم کنه ادما پیسالی بو گورتا چلا امن رولا مکنا خیر آپ پوچھ رہے کو دا کمکل سڑے کو سو او زوراور دیں ادنا جی سوو یا بیا خورے ما نا خفا یو آغیم نا خفا کو ولی داد خاتو کو ما جج کرے چی سنگ رائے کڑک سنگ کڑک سنگ چی سنگ رائے بس اعلان شو جج شا پیسالی را لنبای دا سرار یو سڑے و ناغا سلور کسان وجو پا بیلچو و پا لرگو بانے پا گٹو بانے وجلو اگر خدی پی دعوی کر پس دو سرور کسان بانے پیسر لگا دا کڑک سنگ لا کڑک سنگ پیو دمی دا طول وجنی وکیل سے سنگ سنگ جی سبر کر سبر کر والی والی وی دو وکیل ما دی خاتلانو کنا وی خاتی وکیل وی آو وی دو پیس او خبر کم دیکنا وی خواه وی دیمو سر لال کئی دیمو سر پانسی کئی جو چی پینزو آر پانسی کنا تو بیا چانک قاتل کو اندچا وکالت کو کڑک سنگ نو دارنگی چی یو ظالم دا صدا ورکے کنا دو ملک امن را دی چې ظالمان داسې ګرځي ځمکه قبضه کوي نو ورته وایي چې زه هم بیا مړی کوي اوسو ځان سره بدماشان ګرب د غریبانه سمو ځمکې خو نشي نیوې زور ورو او غریبانان ګوري هغې نه ځمکه دی کور ناخلي چېرته کونډو روڼې غریبانان دلته اوس کړک سنګ په کار نوم دی قانون چې القصاص من الظالم او دویم قانون تقسیم اموال بل قانون شرعي چې مال دې په طریقه شریعت د قرآن سنت تقسیمیږي هر سړی په خپل حساب باندې په خپله برخه باندې به خوشحالي چې ظالم یا به ډېر اخلي مظلوم به ترې خپل حساب غواړي جنګ به جوړېږي مبدی او فساد دی. دریم قانون د ملک د اصلاح لپاره بیان شو حکم الصوم لارتباط النفس چې روزي وکړه چې نفس دې قابو شي چې نفس قابو شي بیا ظلمونه ختم شي ملک امن راځي او څلورم نهی ارتشاء رشوت بند شي ځکه چې رشوت بند شي بیا ظالمان ظلم نشي کولی چې رشوت شي څو چالوي ظالمان ظلم کوي رشوت ورکوي او خپله پردی ځمکې ځان پته خېجي ظلمونه شروع شي نو ملک به امن څنګه راشي بیا په دې اخره کې ادب ورکړه په اقوالو کې چې بې ځایه تپوسونه مه کوه که تپوس کړه د هغه شي کوه چې دا تعلق یا د عقیدې سره یا د عمل سره بیا یې تعدیب ورکړه بل افعال چې هغه کارونه مه کوه چې شریعت حکم پې ځان نه د ثواب طریقې مه جوړوه د مکې مشرکان جوړې کړې وې کا د ثواب طریقې الله وایي دغه کې ثواب نشته بلکې ثواب په دې کې دی چې د الله د حکم تابع شي اوس دې دا نه پریمنس کې چونکې دا شرط دا ایسه د پاره جهاد وه نو دعوت درې میسي دلته شروع کړه وقاتلوا فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله کې جاهدو نه وي ځکه الله ته پته چې بعضې خلک بیا تحریب کوي څه زمونږ قاري څه شوی راشه قاري دې دپاره یعنی قاتل الله په دره قتال کښېنا جهاد عام دی دخلي جهاد ته هم وایي د لاس جهاد ته هم وایي او د مال جهاد ته هم ویلی شي لیکن قتال بالکل دا خاص دی چې میدان ته وځي نو قاتلوا فی سبیل الله امر د الله دی وقاتلوا فی سبیل الله اجهار کے فلار دا اللہ کے اللہ دین آقا سانتا جو قاتلوں کن جنگ کی تاثرا ولا تاتا دو زیادہ مکہ شرطوں نے والا ذکر رہا یا آداب اندی جہاد یا ودا چی فی سبی اللہ کہ دنیا لنا ملک لو لنا دی در پار چی دا اللہ دین پر دنیا کے خور سی دا جہاد دے کہ دی لکے چی دا ملک لو ہم دا اللہ دا بھی جہاد نہ دے اب اللہ آقا ستان سر جہاد کے چی تاثر جنگ کی ذکر قانون دا دے مسلمانانوں د مسلمان بادشاہ د حاکم د امیر د سپهسالار چې دی په یو ملک حمله کوي هغه ته به خط ولیکي درې خبرې به ورته کوي چې دا ته وکړه مسلمان شه زموږ ورور موږ واپس شو که مسلمانېږي نه نو بیا موږ له جزیه راکړې مطلب چې ته به زموږه یو قسم نوکر بیا بدماشي به نه کوې موږ دا جزیه راکړې میاشت په میاشت کال په کال نو که دغه نه مني نو بیا مطلب چې تاسو جنگ کور غواړي بیا تر جهاد کوي دا دوه شو ولا تعتدوا زیاتې مه کوي زیاتې دا دی دم زیاتې دی چې ناڅا په حمله وکړي د اسلام عجیبه تاریخ دی د محمد د عمر بن عبدالعزیز زمانه کې د مسلمانانو جرنیلو حضرت ابن قتیبه دا ډېر زبردست جرنیل دی دا ټول ملک داسې دا روس دا چین دا جاوان ټول برابر کړو نو دغه د په بخارا چې کوم دا بخاري چې امام بخاري کوم دی په دې باندې هغه حمله وکړه هغه یې واغسته هلته ته کسانو هغې به اسلام د قانون نه خبر وو د هغې چې کوم راهب و د هغه دی مشر وو هغه یو خط ولیکه او چال یې ورکړه یو خپل سفیر ده یې دا ورشه د مسلمانانو بادشاه لی اوسه هغه ورته لیکلي چې ستاسو قانون خدا دی چې تاسو په موږ باندې حمله کوئ نو هغې ته به اول درې خبرې کوي یا مسلمانان شي او که مسلمان نه شئ نو بیا به جزیه راکوئ نو که جزیه نه ورکوي بیا پرې حمله کوي نو دی خو موږ ته نه خط ویلی نه څوک رالیږلي موږ یې ناسه په حمله کړې ده آ چې راغې تپوس که بغداد ته راغې دمشق ته بغداد لا نو دمشق ته راغې دا سیریا چې کوم ده شام د دې دارالخلافه ده تپوس وکړو نو چا ورته وي وي هغه کور کې ورشه وي کور کې څه مرامت کوي چې راغې چې وکړه یو سړی د خټو ډک دی خپل کور لیوئ برا چت لیوئ په خټه باندې دلته وګرځېد دغه چرسم بادشاه وي خو بس کاروپار کوي ټرا پر کوي بھائی واپس لاړ ویل د خو کس یا خټې کوي وي ده کده که نه وي ښه او ډېر متاثر دا څنګه بادشاہ دی لاره د نیمې دنیا د زیات دنیا بادشاہ تین بادشاہ چار دنیا بادشاہ وو اخاټې کوي ځان لا دا قانون تاسو ته خېلي اوس که دوه چې انګریزان موږ نه زده کړي دي آیا د دې موږ نه ډېر ظالمان دا انګریزان خو هغه پوه شو چې په دې انصاف کې په عدل کې دې کې ترقي ده عزت دی نو هغه زموږ واغسته موږ د هغې نه هغه ظلم را واغسته نو موږ ذلیل خوار سره د اسلام نه موږ ذلیل خوار شو خیر دی بیا راغلی نو هغه ته یې آواز کړی نو هغه را کوشي ولې وسه چل دی ورته یې خط وخو هغه ورته په هغه خط په بل سره باندې ولیکله چې هلته قاضي له ورشه قاضي ته ولیکل قاضي ته ولیکل چې دا قطیبه چې کوم دی ته واپس شه واپس شه تا غلطي کړې هغه چې خط هغه یوړه هغه کیسه وکړه خلکو ته هغه خلکو دا خو نه منل خیر هغه خط قاضي له ورکړه هغه دا هېڅ ځل قاضي دی مسلمان سره قاضي خو خامخا فیصله په دغه کې په پوچ کې هغه چې وکتل نو هغه ابن قطیبه ته واپس شه او په وجود واپس ګټلې ملک واپس کړ چې دی واپس روان شو نو هغه د هغه چې کومه مشر و هغه یا خلک دی نه ښه خلک شته وي وایي دوره وایي زموږ بادشاهان خو ظالمان دي وایي داسې کوو وایي دی ته منت کوو چې واپس شئ راشئ نو ورپسې لاړې چې دی ما او موږ زموږ ملک ستاسو شرا دي موږ باندې تاسو بادشاهي کوي اول یې هغه انصاف کو هغوی ظلم نه کو نو چې ظلم شروع وي په یو ملک په هغې کې به بیا نو دا لا تا ته زیاتې مه کوي د دې وجې دارنګه ار امیر رضی الله عنه هغه پروم باندې حمله کوله خو معاهده وسره د کال یا د شپږو میاشتو یا د دریو میاشتو نو چې دا آخري میاشت او پاتې شو نو په دې کې پټ پټ هغه تیارې شروع کړه هلته فوج ولېږه مخ دغه ته پولې ته چې کله به کمر معاهده خان یو دمه پې حمله وکړو په تیاره کې په ناپوهه کې دلته کې امباسا رضی الله عنه هغه خبر شو هغه د مدینه په منډه شوی دی پاس سور دی اتل هلته ګرځي وایي وفاون لاغدر وفاون چې ورته ولې امیر وایي نه چا دغه شان کس راغلی وي په اسمان منډې وي چاپېره او وایي چې وفان پله واده پوره کوي او دوکه مه کوي راوته ولې هغه وایي ته دوکه کوې وایي اسلام کې دا نشته ته به هغې سره چې کله معاهده ختم شي ته به تیاری وکړه او خو دا تا دوکه ورکړې واپس کړه فوج هغوی ښه فوج واپس کړه خانه اسلام کې دا زیاتې نشته چې زیاتې کې نو ته به نقصانی کېږي موږ مسلمانان ولې تبایو زیاتی کوو موږ ټول زیاتی کوو ولا تا ته زیاتې به نه کوي په غریبان یعنی هغه خلک چې جنگ نه کوي به نه وجنې ماشومان به نه وجنې ښځې به نه وجنې مولیان به نه وجنې د هندوانو یا د سیکانو یا د بل چا که هغې میدان ته راوځي بیا به وجنې نو درې شرط دی یو فی سبیل الله رضا له به قبل صاحب له به نه کې بیا دا جهاد دی دویم هغه کسان چې هغې دا درې خبرو کې نه مني نو بیا به سره جنگ کوي او درېیمه لا تاتو په جوماتونو باندې په سکولونو باندې په د عبادت په ځایونو باندې بمونه نه غورځې موږ ته دهشتګرو وایي که نه نو دا خو انګریزان کوي سره لکه دلته په جوماتونو بیا دا خودکوشی څوک خو هغه یې کوي که نه پیسې ورکوي په جوماتونو کې بمباره دوباره پیټرول حمله وکړي زیاتې مسلمانان چرت هم نه کړی دی وجې مسلمانان په مخه روان وو مسلمانان چې کله زیاتی شروع کړي نو بس بیا ختم شوي دي وقاتلوا فی سبیل الله دا دعوت درې میسی ده القتال فی سبیل الله او جنگ وایي په لار د الله کې دا کسان سره چې جنگ کوي تاسو سره یعنی چې دا درې خبر دوه خبرې نه مني بیا به جنگ کوي ولا تعتدوا او زیاتې مه کوئ زیاتې مه کوئ ان الله لا حب المعتدين بشک الله زیاتې نه کوي مینه نه کوي د زیاتی کوونکو سره د الله دشمن دی موږ دشمنان شو موږ زیاتې کوم وقت لو حیثقبتم او وجنه دغه خلک زیات شو جنگ درسره کوي کوم ځای کې چې مومن تاسو واخرجو من خیصارجوکم او وجنه دې د کوم ځای چې تاسو ایستئ شوبر عالم مخې ته چېرې تاسو چې اسلام خو د مینې د مراوته دین دین دا خودی که خدا خو دا وجل دا وین تو اللہ خواه کردن جواب که اللہ والفتنه تو اشتادو من القاتل او شرک دیر سخت ده ده قتل نا نو اگر کار اتیک ده منگو منو چه قتل و قتال خنه وین دو یو لیخام ها خده پک کونڈی شی ماشومان دیتی مانان شی خلق مده شی خو یو غد کار شرک ده اگر نده پکی گی نو در لگی فائده دیر فائده پر خلق لگ نقصان که قانون داره ولا تو بل بل شو برارا چرن که جماعت که بیا بس که جماعت که بم جنگ نکیتا ہاں که آگا پتا وانے عملہ کئی پجوان بیا بجماعت که تم جنگ که او تب جماعت که جنگ نجوڑے او که پرس که آگا سرکن تبے که وی دی پا جماعت که وی شر که منگ یادی ہیں منگ وہ تا ٹھیک ہے تا پک بیداد شروع کردی شر که نوچے منگو دا آگا دا مکوا خطا شر پیدا کرے کنا کتا نو کولے پک شر کیا تا بیداد منگ بولی رسال جنگ کو پکے ولا تو قاتلو ہما جنگ منگو دیسا اند المسجد پا بیت اللہ شریف کی حتی او قاتلو کن پی تردی پر جنگ کئی تا سردی پاگی کی پن قاتلو کن پاس جنگ کو تا سر پا جماعت کی فقط لو انو وجد نہیں بیا بیا دیتا مگو در جماعت دی بیت اللہ ری کذا کچھ زال کافی رینا تکر سزاد منکی رینا پن انتا پاس کاری منی شو دی دخ دکو پر نخا فن اللہ غفور رحیم پس غیر اللہ بخون گا میرو بان ما بکی وقاتلوا اوج نہیں دی تردی پور چ پاتے نشی شیر کم دا بلا شبا دا جنگ با ترکنی پوری بای دا با تر شرک خاتم نہیں دوئی چا تو شرک شن دا با جنگ بای چی شرک ختم شن دا جنگ با ختم شن وقاتلوا اوج نہیں کافرانا تردی پور چ پاتے نشی شیر کم وقونا دین کل دون للہ اوشی دین طول خاص دا اللہ اردا یا اللہ مدد یا اللہ مدد چگا شی دکا فان ان تاو پاس کا رمن نیشو دئی دے شرک نا نفلا و دوانا اللہ علی الظالمین نیشے زیادتے نیشتے سزا دے زیادتی مگر پا ظالمان قتل لا نامانا ہو کے فلا و دوان نیشے زیادتے پا ظالمان رو باندے نیشے زیادتے مگر پا ظالمان پا ظالم خود ظلم نیشے کو رہے مخی ہوئے چین اللہ لا تاتاو زیادتے ہمان کوئی بیشک اللہ امین نکر زیادتی اللہ دشمن دے تم زیادتے ہو کچھ زیادتے نا دا مانا ٹھیکی کہ تو لفظی مانا ہو کے وائن انتاو پاس کے زرمن نیشو دئی نیشتے دے سزا زیادتے مگر پا ظالمان زیادتے ہو کئی پا ظالم خود زیادتے نہیں شکر ظالم لہو دا غم را سزا ورکے دا دیو جمانگ مانا کے دا اکڑا نیشتے دے سزا دے زیادتی مگر پا ظالم چیوائی کہ کم ظالم دا غد سزا ورکا بلا اوہم را گئے چرا سالور میاش دی زد دی گو دولس میاش دی پکال کے محرم یو دا سفر بل دے محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی اور رجب شعبان دو شعبان دے دا اتم میاش تھا رمضان نہ میاش شوال اختر میں لسم میاش ذی القعدہ یو لسم میاش ذی الحجہ دو لسم میاش پدی دو لسم میاش کے دری میاش حربت تھی لسما یو لسما لسما یو لسما دو لسما لسما یو لسما دو لسما ابلا میاش دو ما میاش رجب تاسو گوری خیر لگا صورت توبہ گوری دا دلتا پی پوچھے این آیدتا شعور آت نوز چتی شپک دیرش این آیدتا شعور انگا اللہ اس ناشر شہرن پی کتاب اللہ بے شک اشمیر دو میاش تو پنیز دا اللہ دولس میاش دی پو حکم دا اللہ کے ہاں کتاب اللہ سمانا با کیا تھا پھر انا حق کا موقع تو علی اجر کتاب اللہ اللہ بگی دا کل اجر دیشتر دیوار پیغمبر پہ ولنا غصہ صحابہ ولنا غصہ بھائی کتاب اللہ حکم دا اللہ حکم دا چی دا دا کافر نہ چھ سنگ واغا تھا چھن ٹھیک دے پی شفی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کے یوم دا آغا وقت نا یوم پا پا مان درو دنی چھ آغا رو رس خونو آغا دا آغا وقت نا چھ پیدا کرے لیا سمان نظم کے منار با توش خورم دا دینا سالور دی عزت تی سالور دی عزت یو شوال دا اختر میں آج دوڑ کی دوے ما ذل قادہ یو لسو میں آشا ادر عبد الحجا د لوی اختر میں عوام میں شرا جب نو پدی کی وجنگ تن کے کر سو در کی تو مقابلہ کے جان او بیادو دا نه به دورز برګ بیا نه جوړ شي نه دا خو د راجا بیا شي نه کنه نو دغه موږ جنگ نو او دې شو ته کده حابیل په شان چې مړ دی کې نه جنگ بکې اشهر حرام میاشت عزت بشهر حرام په بدله د میاشت عزت کې چې هغه عزت نه کوي ته پکې جنگ وکړه ول حرمات قصاص عزتونه بدلی چې اې د میاشت عزتی وکړه نو ته به مقابله کې کنه واتقوا الله ورید الله نه پوه شي ان الله ما متقین بشک الله سره متقیان دی خصوصی ته میت خاصه شیخ الاسلام رحمت الله علیه ډیر لوی عالم تیر شوی دی کله چې تاتار حمله کول په مسلمانانو باندې دی هغه کې مولیانو په ده باندې فتوی کړوې دی کافر دی دی دانه دی په جیل کو مولا خو ارامي شی دی چې کوم ارامي ښه خلک یو د پیغمبر وارثان مګوره خو خلک مولا ارامي نه ارامي غلطه وي نو دی غریب په جیل کو چې هغه یې حمله وکړه نو د مصر چې کوم باچا غالبال الناصر و هغه قیدیان ټول خلاص پرېښودله وی دی هسې هم دا خو راروان دی خو سیلاب و دی چې بهر راغی نو دی ځای په جلسې شروع کړې او ارادي تاسو د الله غیرت خیمه ما سره داسې کسان یو ځای شي چې هغوی په زندګۍ کې ګناه کبیر نه کړې مولا په کې یو هم شامل نه شه ولې مولا به څنګه ګناه کبیر نه بیا هغه مولا دی چې ګناه کبیر نه کوي او مولا دی نه بیا امیانو کې کسانو سره یو ځای شو لږو حمله وکړ لومړی شکست ده تاتار رد ورکړ دی ښه شیخ الاسلام داسې بولاو لومړی شکست مسلمانانو کې تاتارو له هلاکو خان دی چنګیز خان دی دې خلکو ډېر ډومبی ورکړی په لږو کسانو باندې که هغوی چې وتقوا الله چې تړي کې تقوایي ګناه کبیر نه کوي الله د هغې امداد کوي میت ها خاصه هغه سردالی والمو وتقوا الله یرید الله نه ګناهونه مه کوئ والم پوه شئ بې شکه الله سره د متقیانو دی څوک الله نری ګناه نه کوي د الله امداد خصوصي ده سړی لږ دي که نه وانفقوا فی سبیل الله خرچ کوي په لار د الله کې نو عجیبه د انفاق خو څلور میسه پوره مکمل ده دی په جهاد کې انفاق کسل راړه اصل دا هغه طریقه ده کوم چې سور بقره کې آیت نمبر 23 کې موږ ویلو وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله اثبات رسالت په توحید کې راوستو ولی د پار لازم ملزوم چې څنګه توحید لازم ده نو دا سنت وترم ملزوم ده ګوره که ته توحید منی لکه په سنت باندې عمل لکه غم خادی سنت نه خلاف کوي ته توحید سپایده نور کوي دې کنه توحید یا سره ده چې هغه سنت باندې عمل کوي لیکن توحید نه منی هم فائدہ نور کوي دواړه به منی د کرنګي یو سره جهاد کوي لیکن پیسې نه لګي نو دا جهاد فائدہ نور کوي پیسې به هم لګي یو سره پیسې لګي لیکن جهاد ته قابو نه کوي نه به دواړه به دا دارنګي د الله هو حق سره د پلار مور حق ورته ولګي اکثر موږ سره زکات ولګي مطلب چې سړی موږ کوي زکات نه ورکوي دغه موږ دله فایده نه ورکوي یو سړی زکات ورکوي لیکن موږ نه کوي دا فایده نه ورکوي د الله حقوق ورکوي لیکن مور پلار حق نه ورکوي دل دا توحید اس فایده نه ورکوي یا د مور پلار حق ادا کوي لیکن توحید نه دا مور پلار دغه چې خدمت دل اس فایده دا دې لپاره چې بعضې مسالې یو بل سره لازم منظومي جهاد سره انفاق لازم دی وانفقوا فی سبیل اللہ او خرچ کوئی پلار دا اللہ کے ولا تلقوا بیدیکم الی التعلق اما قرد دانونا پخپل لاتون اللہ کرتا بیدیکم واحتنو او خو کئی دان سرا خو کئی دا مخلوقات سرا خو کئی دان سرا جاتے خوئی دان سرا خدی خلق سرا خدی ان اللہ حب المحسنین یقین اللہ من کئی دا خو دا خو کئی ان کو سرا چخ کئی خلق سرا یو صحابی ده ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ رنبے نبی اسلام میزبان ده مدینہ کے رنبے نبی اسلام دا کر پاشو تفسیر واقع بل چرتو کو دے اولا یو کس ہوئے یو کس ورے پا کافران باندے اسے اولا شل کافران اولا اخبر امر شنچاوے ولا ترکو بیدگو لائے تاہلو کا زانے اللہ کا تو چپ شاوے دا سوے قرآن چنا دل منگا موجودو ودا دې د فار نه بلکې موږ د مدینه خلکو چې کله د اسلام خور شو نو دوم پړه کې دا رااله چې بس موږ د مې د ځمکې موږ نه شاړي شي وي بچو ته موږ فکر نه کړ دور موږ جنگونه جنگونه جو اوس خو امن شو نو اوس به موږ داسې وکړو چې بس د خپلو بچو ته به فکر وکړو او زمیندارو له به سور رکړو. نو الله د آیتونه راولېږي چې که تاسو زمیندارو کون خطئ دنیا کې نو کافر به راشي ملک به نم واخلي بچی به نم ښځې بچی به غلامان کې ښځې به هم ځان له وینځي کې. دا زمونږ دپاره راغلی خان دا مه وایه وان پیو خرچ کوي بے حبیل پلار اللہ کے ولا تلکو خار چکے جی جہاد شی ولا دلکو مغر پلدان پلاتون بان ہلاکات تھا. امام سرخسی رحمۃ اللہ مانوی بترک الانفاق والجہاد چی جہاد مال نہ لگے جہاد بہنشی ہلاک بشنو کافر بنار سو واخ لینو مال بنا والی واخ تینو او خو کئی دزان تھا خو کئی مخلوق سر جہاد ہو کہیں ان الله حب المحسنين يقين الله من كيد خو كون كر شي خك جهاد كاي واتم الحج والعمره لله ابور كه حج عمره فاض پار دا الله ديرا بس مخسام تي خبر جهاد روان راغه پك حج عمره اثر كي حجي سي بلا ترغيب ور كاي چي جيتب کال پ کال خواج لدي کنا عمر لم دي پیسیم لگے زانم کرے پورا خاندان تھرا بیا پیسے شیو دکھا دے شکر دے کہ وہ خبر لوگوں نے بل عمل لے چی جہاد وہی ہے کم لوگوں نے زانو کرو کھانا یہ بچے پہ کھولے گا ٹریننگ والوں کا اور پیسے والا گو مجاہدین اسلح والا آخلا دا ترغیب اور کئی اجان تھا چاہج لکھو کال بکار دے عمرے کال کے دو درے دل کے روزہ کے لوگوں نے کہ پاکیوں پیسے لگے زانم کرے نو دی کم زانو کڑو کا بجہاد کے واتم الحج والعمرہ للہ اپورا کئی حج عمرہ خاص پار دا اللہ دی دانا امام شافی استنباط کئی چ عمرہ فرض دا منگواو نا حج پر مدہ اتم ہی چولی بھائی اتم پورا کول دی مطلب چہران دیا چولے نا اسی پورا کا نیمگڑے میں فردا مانا اتمام دے تو اب باقی دا حج پر دیا چکم دیا کا منگتا بیا صورتیں آل عمران کے لگو گو رہی صورت آل عمران سب 93-94 نمبر آیات تھے غالباً درے مسیح پارا آیت نمبر 97 وللہ علی الناس حج البیت اخاص پار دا اللہ دے پخل قبان حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا آغا چالا چی طاقت لرے تلے لارے بیمار نی تلیشی پیسی و سخی دور پیسی پر خودے جی بچو تا چی دے حج دور شی چی واپس راضی چی اگر دائی نا پا کفی شویدان چی بیا سوال نا کئی دا دین فردیت دا حج ثابت تے او عمرہ چی کم عمرہ چی کم فرزن عمرہ سنت تا او حج چی دل دا اتمامی ویلی پورا کول یعنی احرام دیوا چون نسو پورا کا نمگڑے میں پریا واتم الحج والعمرۃ للہ امام ابو بکر رحمۃ اللہ مسئلہ دیر دیات مضبوط تھے اور پورا کہ حج عمرہ خاص للہ یا لنا چشمی اجدا میں پین لسما اجدا دام شلم اجدا او دام دار اچلا سی لبے کلام والا پھوپی کن چدا ما سوے اور شفیق خان خبر ابیا شفیق خان بکرا ہوا تھا حج دو بابا نماز بابا سنگ چلے دا کم دائی سے کواٹ ماں میں داڑوں میں نہ بچیا دا میں تل سمجھ دے کش پاڑا سمجھ دے میں خا اما ادھر لبے مان پے گے لبے کا لمبا لگ لاش شری کا لکھا لبے کا ان الحمد اما آؤ کا نا اللہ تھا ڈیر مال دے اللہ تھا ڈیر مال دے اما اللہ تھا ڈیر مال دے پتی نہ پی گیا عمرہ کے تو خدا بھی خود اچھا تویلی دی کہ اجن کے ثواب دے آج کے ثواب پوچھ دو جو پو خود کی کنا کم از سورت بقرہ ہوتا ہوا ہی داج بان بس پوچھے کنا پو عمرو بم پوچھے پاج بم پوچھے اتے ڈکرے وے اتے کے منڈی وے چا پیرا لکر گویانو اکانڈ راوالو بیا ڈز ڈز اگر شیطان پچوں گان وے کانڈ راور سو کے پس پلو لے تو کتا کستا اقدا دا تو کم استا اقدا با غدا کے اگا شیطان تھا نہ دا دا طریقے دی او چراشی چراشی بیا سم برابر کی نکل دے خواب پش کندر ہو تکڑا ورگا برابر کم آلتا ہوتا تو نشوی علیہ خدای تا خوش دے نش شیطان خوش ملک کراشی کنا نو بیا تا داغور کو دکانداری نو بیا پاو کم جی دے اگر پاو کم جی دے وطا ویدکان پاو کمی پاو کم جی نو بیا بیا بیا تل بیا تا کری چی یو با سبحان اللہ تلی یو با الحمدللہ تلی سبحان اللہ تل با آگئی کان با آگئی چې هغه به کمی الګه بچیا دړه رانه بابا کم ده سبحان الله تا ته ملا چې سپکه راړه ځکه بله به پور کوله عجیب وه نو که چېرته دنه د بچان هغه څه الکه الکه دړه راړه کنه بابا الحمدلله تا دړه مرله چې درنه راړه بل نه پې اخلمه دا اج کړی دی اده شیطان په ګټو ویشته دی هلته کې شیطان چې ولي کنه نو بیا به ځان بچ کې به قرآن ته به کښېنې خانه برابر به دې کېدي یو سړی سمی خو چې واپس اج نه را شي بیا ګوره څه کمال نه کوي بیا که دکاندار بیا عجیله بچر نه دی جاهل عجیله دکه به برابر تبلیغي له به هم نه دی دکه تبلیغي م هغه وایي زما ملګری دلته په دې بله کوڅه کې اوسي مجتبا د هغه د کنچان دکان دغه دا دی بټر بازار کې سوته زه به ګرځېدم اختر دا ته به تلم کتابونه به مې اخیستل دی کیسه خانه کې نو هغه په لار دلته ما سره په جومات کې به ناست و ډېر کسان څه خو مړوم دي چې هغه مجتبا مړ دی حاجي صاحب که ژوندی دی تا ته وما په مجتبا دې کوڅه کې مخکې بله کوڅه کې پاتې کې نه پېژنې ښه هلته بټر بازار کې د هغه دغه وو د کنچانو زه بیا تللی نه په هغه غاړه باندې مشر ما نه مشر ډېره کېدای شي مړي خدای دې وخي که مړي نو هغه ته به زه ناست وم نو هغه د مخې ته یو دکان د چایو نو که څلور کسان بالوانانو غټې غټې ګیرې وې نو ما ته دا وګوره که نه استاد جي ما وایي دا څلور ور تبلیغه ما ښه ده که نه ویدی نه دي ویدی ملاوټ کوي چای کې نو ما ته تاسو تبلیغ کوي چیلې لګو یو څلور میاشت لګو کال دی نو تا دا ملاوټ څنګه ما ته وایي چې ورته تبلیغ څه معمولي خبره ما چې نه معمولي خو نه ده خو دا به نه که نه ته پوه نه شوې وې چې موږ یو چیلو لګو که نه څلور میاشتې کال کې چې چیلو لګو نو موږ دغه پوره کال ګونه نن زموږ ته معاف شي موږ هر څه کوو او چې څلور میاشتې ولګو او نو بیا خو ټول عمر هغه معاف شي نو یو به دی له نه ځي هغې ملاوټ کوي هسې موږ ته معاف کېږي ابل اجي چې هغه وایي بس حج به وکړم نه هر څه به معاف شي اول خو دا حج شوی نه دی عقیده دې غلطه ده ګوره چې په حج باندې ته ګناونه منې نه شوې که نه پرې ګوره د حج دې نه شوې او په موز باندې چې ته کله د ګناونه من نه شوې نو پرې پوه شې د موز مونه کېږي هسې لګې هسې ډغرې وې واتم الحج والعمره تلله او پوره کړه حج عمره خاطه فار د الله الله له وکړه الله له ریاله مه کړه نو دوی ریاله کوي چې دکان مې پېښه شي او کار مې پېښه شي د خلکو په نیز باندې حاجي صاحب ښه سړی شم ځکه لیکي الحاج یو حاجي صاحب راوړ د حج نه نو یو دکاندار نه به سودا وړه د هغه فکر و چې را لکه زما کاتره ما راوباسه خوشحاله شه وایي ښه ده که چې راوباسه وایي ښه څه وکړم وایي ته څه وکړم وایي دسه الحاج دي کا ما خو حاجي م کړه الحاج کا وایي حاجي صاحب نه بیا به درکړم خو ته الحاج که ښه نو دې لیکې حج چې الحاج چې حاجي شي نو دا نه دی لله خاص الله له وکړه دا الله رضا له کوه موږ چې کوي الله له وکړه هر کار چې کوي د دین قرآن چې وایي الله لپاره نو چې ته په قرآن پیسې دا الله له دی ته چې په موږ پیسې وایي الله له دی ظالمه بیا به چې مولا پکې راوسه مولا نه هم پکې ځان راوړو مولا خپل کار کوي به چې څه کوي نو کوي د مولا تر کار نشته موږ خپل ملګري سټینګ کوو ملګرو چې زنګ ملګري چې اردا شان نشي دین فروش نشي واتم الحج والعمره لله او پوره کوي حج عمره خاص د فار د الله وای نو اخترتم پس که یره دیاز بان کرای شوی احرام دی تلل دی احرام دی عمره دی فار دی فار لازمی دی احرام دی تلل دی او نا تا بیمار شوی نیتی یا کاغذون که دی فرق را وطا پاسپورت که یا ویزای دی که دی سفر را گئی یا دی ملکون منز که سروانه پیدا شا چه نبرا دی پاکستانیان پاکستانیان خو پا دیر ملکون بند شوی دی وی دا گن کپان دی ټول گن کپان دی دوبای تم بند کړی کوی تم بند کړی دی او کېدای شي د نور یورپ ملکونو ته هم بند کړي چې پاکستان یې بند را دي گن کپان دی هر یو گن کپیم په دی کې ده زما ملګری راغلو آسټرېلیا نه نو اکرام مولوی صاحب دلته انجینیرنګ کړو بیا صدقې ورکړو نو آسټرېلیا کې وایي چې پی ایچ ډی کوم په دی کې نو هغه ته یو کال یو شی چې تللی نو ار اغلو د مخ راغو بیا تللی دی خدای دی ښه ساعتي ښه هلک وم تکړه هلک وم ډېر درسونه هلته هم درسونه شروع کړي دي په کالج کې به هم درسونه کړو مردان کې انجینیرنګ کړو نو هلته مې درس کړو ډېر ښه تکړه هلک وم هسې به نه کښېناسته درس به یې خامخا کوو او ښه پس به راپارته پس راته نا چې راغله ما یاره څنګه دیاله ما ته یو ساجی نور خو کافران دي کوئی کارونه ته کوو ټول مسلمانان د مسلمانانو د اسلام کارونه کوي ما څنګه وی دروغ غلط ممنوع دي بالکل یو سړی نقصان ارسو روکو رښتیا وای پری وای دي لکه دروغ دی وته وای کنه نو که دا هغه ملک دی هغه نو کرنه دا دروغجن دی د دنه هر قسم تمه کېدی شي د ارامیتوب چې دروغ وای او دارنګې که د بل ملک که دروغ دی وته وای وی دا له ختمی دروغ هلته نه چلیږي ما چای دا په یورپ کې هم دغه شان دی دروغ نه پرېږدي هغې دغه وایي طریقه یې کې دي کنه دلته ټول دلته ته وګوره باچا دروغ وزیر دروغجن افسر دروغجن پلار دروغجن ټول دروغ دروغ چې دا فن نه دلته وایي دا ډېر تکړه دی وایي دا بل چې دروغ چې نه وایي دا وایي ساده دی نو فنکار چا دی دروغجن ته وایي نو فن اوس نو مطلب دا دی چې زه او څه مسله پیدا شوه نو احرام دې تړلی دی نو بیا به څه کې فن اوس تېرته ما پسکر بند پچر بند کړی شوی تاسو د حج نه بند شوی عمرې نه احرام تړلی فماسته تر مې راده نو اولی گئی یا پت یا لازم دے پتا زبان اگر چا سام وی پالے کو مے ست سرا لا پتا لازم دے اگر چا سام دے قربان ہے نا اتان قربان یو چیلے دے د کال یا گڈ د کال دا لے گا نہ کو نش لے گلا پی سی چا لو چل تے چیلے پتو کی گی یو پین سو ریال اور کولا انو پد تلور تو شو کہ پین سو شو دم کو تلور تو بان وکے دوس ود نیم خبر چ پتو بان میں نو هلته به پیغه واغلي حلال به نو چې هغه حلال کړي هلته کې نو تا ته به ټیلیفون وکړي چې ما حلال کړ نو ته بیا احرام ووا احرام نه شیسته که احرام دې وایسته بیا باندې هغې ډبل دغه راځي خرچه بیا به دوه کې ولا تهلکو رؤوسکم مخ رئی سرونه خپل تر دې چې ورسېږي حتی ابلا تر دې پورې چې ورسېږي قرباني زاد حلال ته چې هغه حلال شي که سر دې وخورو یا احرام سر خول نو مراد احرام وتل دی احرام ایستل دی نو بیا وا کدی اوخر مخ کې انو قربانی وبلم ورکې دم در باندې راغې یو دم خور اغلې چې احرام به وباسه نو چې دم وخت نه مخ بیا دوه دم شو ومن کان من کو مریض اوس ته کنسیشن ده تکې ومن کان من کو مریض نه نو تاسو چې او استاد بیمار او بیا ځان یا په دبانو تکلیف سر ده نو ففیدیت من سیام نو پد باندې فیدیا ده د روزو درې روزې او صدقه یا خیرات شپو کسان روزه ورکول دوه ټیمه او نو یا قربانی ستا خو خره یعنی سر دی اخرو دکا ډاکټر چې کسر دی نخرو سر نقصان تر سپګی پګی شو دی یا اکسیډنټ خدای مکه شوه دی نو کسر نه کټ کې غدا نه ویخته هغه د کټای نه لګي نو ډاکټر باندې بیا کټ کې بیا وسو کې بیا بدرې روزې نیسی ستا خو خره که خیرات کې شپو کسان لور کې او که قربان کې ستا خو خره خاص بل حکم پر حج کې عمر احرام کې پیدا من تو بل کچ امن کې یعنی اور سي دی حج لا نو بیا د حج درې قسم دی یو ته حج حج قران یو ته حج تمتو یو ته حج افراد حج افراد دار چې هغه مکی والا کوي وشه عام خلک امنګ د پردا کاندیشن الله کړ چې کوم کال کې عمر کې ودل دو نو د حج په موسم کې موږ عمرم کول شو نو دی بیا باندې حج تمتو او که څوک بیا پوره ځان پوه کړي د حج کتابونه شته کې بیا پوه شي پوره پیدا امن ته پد کړ تاسو په امن کې شي نه ورته دی ومن تمتا به عمر چې چې پیدا واسته په عمر سره تر راځه الهه یې ما اجو الهه باندې ما سرداج نه یعنی په یو احرام کې په یو سفر کې دو پیدا واغسته یو عمره وکړه لاړه عمره وکړه او د بیت الله و چکرې ولې بیا سایه وکړه نو بیا به سر وخوري او احرام به وباسي بیا تر حج پورې په جامو کې دي ګرځي که ثوابونه کوي کوي دي بیا یو دي ته حج تمتو یو دی حج قران چې دلته نه احرام واچي د دې کې نه چې دا په دې احرام کې عمره کوم حج به کوم نو چې عمره وکړي نو احرام به وباسي نه او قرباني به ځان سره وړي بیا دلته جیب کې اسیم قربانی خلک وړي دا خیر ده مخکې قربانی بیا وړي ځان سره څاروي به وړه نه نو څاروی نه شوړي جیس کې به چیلې څنګه وړي یا ګډه نو پیسې تھئی جیب کې دغه چیلې ده کنه ځان سره دی وړي د چیلې په جیب کې نو چې احرام دو تړ ده نو اراده به وکړي نیت به وکړي چې زه به په دې احرام کې عمره هم کوم حاجم چې عمره دې وکړه نو احرام به اوباسې نه. هغه که فرض کړه ګنده شه نو یې باسه بیا بل واچو میاشت فرض کړه پکې هفته پکې پاتې دوه پکې پاتې حج کې نو خیر که ګنده شه یا بدلین بدلول هم شي احرام دې دپاره سه هسې په زول به نه اوباسې احرام سر به نه خورې وغیره او نور دغه ته احرام استه چې وینځل هم شي که نشته سه نو غسلخانې ته ورسه خپل احرام وینځم بیا یې واچو لون خو نشي اچولی بل واچو بیا ابوچ کې ځان له نو حج تماتو ته وي په بعض روایتو کې راځي کان ابن عباس رضی اللہ عنہ یکتی بالتمتع ابن عباس به فتوا کوله په یعنی په حج تماتو سره یعنی د حج په موسم کې سره عمره کوي دا جایز ده. شیگان تیواز اگر واغوی چی نکار تماتو جایز ہے ایلا بس سپکار دیو ننا اگر مطلب دار ہے امام شایفی بنز بانی دا حج پا موسم کی عمرہ نشی کے دے اکا چا اکڑا نا بیا دم ورکیم وی دا دم چی کم دا منگ دا حج نمبر باز چی کم دم ورکیم وی دا اگر دم دا جرمانی دے منگو نا دا منگ پا نیز بانی دا اگر دم نرے دا اگر دم نرے دا دا دم شکر دے چې الله مونږ په یو سفر کې عمره هم وکړه او حج هم وکړه نو دا د شکرانې ستا د شکرې دپاره مونږ د قربان کړو. دا ده مطلب شو دا چې بیا حج کوي بیا ورته پته ولګي خیر دی خو چې د قرآن هم ویلې آسان وی ته پیدا ته امین تو هم پس کله چې تاسو په امن کښې نو ورسېدی ومن تمتب وګرځې چا چې فایده اخیسته په عمرې سره تر حجه پورې یعنی حج لا نه شروع ده عمره وکړه نو فمست ته نو لازم دی په ده باندې چې اسان د قربان نه وایي دا د دې د حج په میاشتو کې عمره چونکې دی ګناه وکړي او قسم نو دا د هغې د ازالې دپاره ده دم به ورکوي جرمانه مونږ وو نه او خو مونږ ته اسانه ده ازاده حج تمتو ابن عباس خو دا جایز دی باقي دا شکرانه چې مونږ ورکوو د قرباني کوو دا مونږ شکرانه ادا کړو چې الله په یو سفر کښې دا مونږ له توفیق راکړو عمره هم وکړه حج هم وکړه پوه شوې. اما لم یجد اس بل حکم ذکر کہ پر تا پیسی سخه خرو کو شو یو لگے دے اج تماتو دے کڑیا اج قران دے سبا کہ وا اما لم یجد پس یام صلات ایام اچا چن من دا قربانی پیسی تر کو شوی پس یام نور وجی دی دریا دے په موسم دا اچ کی انتر لسم ذل حج پر دی وجی پورا کئی کار کلی پورا کڑی خو دا اختر نو کہ بدری پورا کئی وصاباتن او نور دی ادارې دوم خرچو اپ و دې بیا رستو دي خیر په ملک کې نیوي شي په لارې نیوي شي مکه مدینه کې نیوي شي تر کا چرتون کاملا د الله تعالی دی پورا اجانو حج چا چا کړه لږ چر کې لگا تا ته پته ودی ها د قران نمخ کې ټیک شو لاس کته تا ته پته وا دا جا کړه کنه خدا چې قران نه دا بس حج تاسو چې قران نه ول دا بس بوزي چې قرآن نه دغه بس روجي بس لګیا دي نو موږ خدای ته معافي کړي الله یې قبول کړي تر کا شرطن کاملا دا لتروي پورا او دا ذکر کوي چې دا حج تمتو د چا دپاره دی ذالکا دا حج تمتو لمن آچار لم یکن چې نو اهلو کور دده حاضر مسجد الحرام بیت الله څخه یعنی د مکې اوس باشنده نه دی نو حج تمتو کوي ځکه دی بیا نشي راتلی نو عمره به هم وکړي حج به هم وکړي د قرآن نه ثابت ده نو په دې جرمانه کم نه راله واتقوا الله ویرېږي د الله نه تقوا اصل شی دی واله هم پوه شوي یقینا الله سخ عذاب والا دی الحج اجر معلومات حج میاشرې معلومې یعنی موسم حج یا اشر حج میاشر د حج یا موسم د حج اشر معلومات میاشرې مقررې هغه د شوال نه چې شوال شروع شي یعنی اختر میاشت شروع شي وړوکې نو بیا ته احرام اچو ده امام شافعي رحمت الله علیه وایي که چېرې د دې نه مخکې د حج احرامو ته حج نه کېږي امام صاحب وایي نه احرام چې کوي بذات مقصود خو نه دی احرام خو که فرض که فرض دی خو د څه دپاره فرض دی که نه احرام هسې ورته دی احرام حج د ثواب خو پکې نشته احرام خو د حج دپاره فرض دی یا د عمرې دپاره نو سه احرام کدی مخی واشو کرتو واشو بزاد اس دا مزد اس او دست د ماسپخین اوزه او اوس مونږ وختي کړل ما تقریبا یو ورځ بجو نه مخ کې کړل دغه او دسه موږ په موضوع کې نماز ګرځاو موږ نو ځکه او دسه کوم بي ذات دا او دسه ثواب شته خو دې موس پې کې کنه دا کار د احرام هم ثواب شته خو چې عمره پکې اته عمره احرام چې کوم ثواب نه شته احرام واچو او دکې په بل پاسه او باسه دا هونه نو احرام چې کوم ده یعنی مقصودی عمل نه ده چې کو سره نه تړي ګناګاری نه دا دی او عمل د پر مقصود ده چې هغه حج ده نو کله مخکې واچو څو ګناه خو نشته پکې کیږي پکې امام صاحب دو مسئلہ ډیر عجیب ده خو سره په قران پیږي ګره اجه په قران وې بھائی ها امام شافعی مسئلہ خوشات ده واته نه پیږي نو سبب قران وانه په بشه فمن پروتینا څوک چې ان پیان دي ایله په کار په قران ځان پیږي خو ټیټ الحج میاشه د حج یا موسم د حج یعنی مطلب دا ده بهتر دا ده کو سره عمره کوي یا یعنی حج کوي نو د شوال کې د احرام واچي اګه مخ کې وکړه نو د حج د پاره میاشت نور مقرر دغه نشته ها خدا دا چې په دې کې وکي باقي که مخ کې نه وکم لکه اوس کله اوسره نه و داسو کې ماس پخین لنده لاخر او کله د ما دیګر وک نه وکي لاخر او که نشي کول نو دغه ماس پخین او داسو له برابر ده او په من فرضتین علاج چا چې مقرر کړ په میاشت کو په ځان باندې حج احرام واچو لکه حج خو دې احرام کې چل دي چې احرام دی واچو اتر څو پورته نیت نی کړي نو دغه احرام خیر ده که بیا وباسي هم خبر نه ده او که ودل دي نیت وکړه بیا وباسي بیا قرباني ورکړي په امن فرضتین الحج نو چا چې مقرر کړ په دې کې پردان باندې حج یعنی احرام واچو د حج انیت یې وکړه فلا رفثا نه به کوي د جماع خبرې ولا فتوق نه به کوي حکم ماتول د الله نه به جګړې په حج کې یعنی په احرام کې فلا رفض داسه یعنی نپی راو دا پارا نهی او کل جه دا نپی راو دا پارا نهی دادیا تاکیدات نوی شه لا ترپسو یا لا ارپسو ولا افسقو ولا جادل داس نوی مالا چه احرام دوا چو دا دری خبر بلو رکی دکه انسان مرکب دا دریو شیو نا دکه حیوانیت مشته اپا دکه شیطانیت مشته اپا دکه ملکی صفتونه مشته نو چې حج د دې نو ځان کې ملکی صفتونه راولا ځکه حیوان نور څه کوي خرافس کوي شیطان څه کوي خو جګړه جوړي واشه او حیوان هغه فسق کوي هغه شلول کوي درندگان نو ځان نه هغه دغه لري ښه پڑھاگی تا جد نیشه پریدا از دا تا پوست کئی ولو چه دال تا خلق کوئی آرامی توب شروع کرده پا بیت اللہ که آرامی توب دا پاکستان ها دا چل وردی دا دی آرامیان دی دکا دای بندی ما که دیش بندی کئی عمری لار شو ناگه امرام احرام و باسی نجی بیا دی بیا احرام با چنو ایلان دی با امرام سلکه نو دا ملک آل تا خلق کل تکلیف ورکه نیوی خلق راغلی انتم بگو جنبر شو یا روزان نیوی راغلی انتم بگو جنبر که چطول تخت تکلیف شی نو چه تکلیف دی بل لور که نو ستا بس عمره ای سباه جی دغا غلط کار دی خواه لار چی عمره دو گره عمره پر در بست کنه اب اگر تواب نه تواب در من پر نه سواب شده نو اللہ بر چی سور اگر اگر دو گره لوی بر دیر با سواب در که اللہ آنده با لار چی پس احرام با اتی واشی پا دروغ بانه او لار چی هلته د تواب دار چی لان ده تواب حکم اصلا پاکستان اره او کار خپل استادی و مشروطی پکه الحج و میاش ده حج یا موسم ده حج میاش مقرره معلومه همان پرافینا چا چه مقرره پده میاشو که پدان بانه حج یعنی حرامی واچو او نیتی مکده حج فلا رفا نبکه دیجی ما خب جما خبری بم نکی جما خود سر خپل خسر نه شکر په احرام کې ولا اکه چې و دې کو نو بیا بو خلا له غره دو قربانی دا ولا فتوقا انا به حکم ما تول دا الله فسق ولا جدال نه جګړ پاج کې یا په احرام کې و ما تب اورو من خیر آ چوکې تاسو نه کې نو په دې الله پای وای اسلام الله ته معلوم ده صلی الله چې ما دورا جونه کړی وتزودو او تو شاو ته ځان تره اے جانو پای نخیر دادت یقین غورت و شاہ التقوى ځان بچ کولې د سوال نه چې حج د دین ځان سره سفر خرچ وسا یہ سوال نہ پہ بچے حج اچت دے کہ علم اچت دے چھے علم دا دینا سر بس نوڑے نو اکثر دا مصیبت دا دے چھے لی گی علم دا انو بستر والا نور کہ ویزا التا وی خسوک بربا میرا بان شی اچھے کالج تعلق لی گی خپل دی بل دی نو را 500 روپے 35 روپے جیب کوا چھے دا دے خرچہ شوا نو دلنگا 500 روپے جیب کوا چھے دانو بے برستن والی ادان لب کتابونه بیا به سوال نه کوي نو چې وخت په سوالونه عادت شي نو چې مولا چې دې په مفتی شي اندې بارامي کوي بالا دي په سوالونه خو مخکې عادت شوی دی د نه به بیا څه جوړې د قرآني به کوي نو د دې وجه د کالج هلک چې کمی هغه هغه عزت څه ناسې دی دا ډېر بې عزته شوي د کار چاته لاس نیولی خیر راړه نو روک شه مړه ڈوډو والا ته وشه تالے بتا کا پہ والے وکش بڑا انا بھائی واچے وکش بڑا ہوتا مکر اخلی خر تھا یہ بیا یہ ٹول دنیا نے راجا مگر بیا اچھی ڈوڑے اچھے خر تھا یہ چل قرآن رحمت اللہ رضا کے مناظرا انوی تور سر خواہ کے کرے دیکھو بلاؤ نمین آخری شاچی بچوس معاہدی شوی تو ماں خیال انو د دې جما جمی اسلام ډیر لوی مشر مولا و ناغه شیخ توی وی مناظره پر کیږي په پیسو کیږي شیخ صاحب قدرتی اگر ما سره گاډ ماړه خرڅو کو تجارت کو تو سل سل شل روپای نو هغه راوي سي پیدا ها د نادم ته وی دا واخلا نادم لري خبر ورکړي رکه جنگ جوړ شنو ما بعد خلک وایي به وایي دا پیسې بچو له مورته وی راکه نادم پیسې وی ها ویستاد جامعه ما تا پا دا خبر از شده استاد جامعه سی شده خبر ما تا پا تا دا دا دا مدی جامعه دی ادار دا دوڑو دوڑو جامعه دا دوڑای در جامعه کرده خرطه کرده دی اپا دی بانی خذ لگم پا دا خذ پرتوک دیم پلان که کرم دا شیخ تچاوی دا خذ پرتوک دات دی دا خذ پرتوک دیم دات دا چیٹ دی دا پلان کی رنگا اگا ریان شده شان تی دوڑای با کرده دا خذ پرتوک نا پی اخلی مولیان صاحبان دا کناروا دا سوال نو کوي سوال څه لکه کونو کده کور نه ولا پیسې ورکړي نو سوال به ولکو وتزودو نو حج جد کلم د قران الله کتاب علم نو چې عالم عالم بدا سه سوال نه وکي خلکو نه وتزودو کالج ته جی پیسې ورکړي نو دلم ورکو کنه کال به تیری ولدای وتزودو او تو شاو سې ځان سره سفر خرچو سې فین خیر زاد التقوا پس اگرم بہترہ سفر خرچہ اتقوا زان بچ کو لے شرک دی بلا مانا وتزودو اتوشو سے زان ترا جان دا حج نچری واپس ملت توشو سا پہنا خیر ازدادی اگرم بہترین توشا اتقوا لے توحید دا توحید توشا کورتا ہو سا چی کل توار چی باچی بچی بچی بابا ملے گڑے روڑی بچی بلا خرط میں روڑی وولی اگر تخپا در کوم ما دا سے ملت ترن چلتا پیغمبرانو دای قبرونو دا اولیاو قبرونو لولی اولیاو لیکن دای قبرونو کچا پراتو نا پی جنڈیوی نا پی درگاو نو دا تو ہوا سا خلق دا تو شا ہوا سا کنا یہ دل دا خود آتے پی اسرائی بان پا دا اگا پی بولے گا جنڈی پی دا ولی دے ویسارا دی بات پی بل سکرائی پی اگا پی گمبت جوڑ کی وی دا ولی دے منگ سارا دی اداری او کسو پا کویت کے آگوی پا دین کراچیا کی ماں کار کرتے وانگریز دا گا سے اس پی ہو وی خس پی او ډیر ناغه مړ شه یی دالته کې خخ کده کلپټن کې په سین په غاړه باندې وی خخ کو وی لار بیا دی بل تر اته اپ تک یو دل نه خپل سپی خس پی خو هو او په دار وونو د خس پی د نور په دار خپل د خپل قوم دشمنی اکم خلک سپی ساتي ار نور خلکو سره خی لکه خپلونو سره باغه لکه سپو په شانته اوسیږي انو د سپی سپات دارې یہ خپل قوم سره د دشمنی لیکن بل دپاره خدمت کوي دغه شان دادی نو خیر دی چې سره د باد دی لاړ انگلینڈ تھا دوه درې میاشتل تیر کړې گرمو کې چې واپس راغ نو شر د سپی دغه چې لاړ نو هلته خوشا جوګړ جوړه کړې ده عمل انګان داسې پیز شپه کو دوه ته الکه داسې کوي ویولې وی دا د سپی کول نه پیرابانه کړ پنګ وی وو د سپخر بچی دا خو والی دی او د مردا تاسو امتحان مې ته ماته پته راخو دا ولي راته قتل مې ته ښه خان پرې خو د وجه بل دغه دا چرکړه چې ټرک کې سیمټ اچول شګه او تلې دلته ودرلې وې څه کوي وې دا مات خوب کې بیګا دا ولي راغله چې زما دا قبر جوړ کا خپلې ګمبر جوړ کا لحاظ راته کوو چې ته بس مزدورانو تا له پیسې درکمه دا دا ځای راته دخي نو وته اله وکړي چې کنه څه وته لږ دن نه ورشي چې لږ دن نو دلته سپي له کار اخکار شو چې رایې کو وې دا تاسو بابا دی ښه دکه شانتې جوړېږي د سواد نه سړی راته مزدورای ده د باباګان پته نه لګوي یو خو هغه باباګان لکه پیر بابا شو کاغذ دا خو معلوم خلک دی یو دا لارو کوزو کې دا بابا دا ټانګي بابا دی دا کیشا بابا دی دا پلان کیشا بابا دا نه دي داسې ځان یې نومونه ایښي دي والله چېرته کوته قبر بابا دی کوته وایي خر ته د خبر وایي د خر شهید شو یو کس راته دغه نه د سواد نه نو په لاره باندې ستړی شو نو یو زیارت وایي کښېناسته اګه ودیشه چې ودیشه چې راپاز خلکو ویګن دا ملنګ د ستړو نو هغه د پیسې هغه شل ډیر روپۍ دا په سینه پراته وي نو هغه مزدور خو د مزدور دو روپۍ یو روپۍ با هغه دا خو د برته مزدور نه هم مزدور اسلام دلته مزدور بس خدا کنه بس هلته دیره شه هلته به نه دو خلک به اقدم پیسې ورکوله من جوړ چوکته چې دا خو دا راته پلار دیره شه نو هغه ته یو راته ده کنه وی نه ده زما وی تاسو کولم وی اسلام مردان ته مزدورۍ له خو دلته مزدوري کیږي ښه هغه ته مړه ما پرې کنه وی نه ویره کوچې بالدار کمه واخله سړي لالي چور کوچې کوچې پیژنې کوچې د خرې بچی ته وایي کوچې وړوکې او دا بدان تر اوسه دا واخله هغه ښه چې روان چې موږ کړم په لاره باندې دا کوچې وته بیمار شه مړ شوه نو سړی ښه سړی د طبیعت نه نو کوچې لې کنجو کنه سې دا به بوی کوي او دپاره بخار اواز خو ستړی شو ډډې وته واله چې را پاتم پیسې وته پرتې وې او خلک هله راجمه وي نوی بابا را پیدا شو دای منجور دی سړی چې پوه شو سړی په جنګړه منګړه جوړ کړه او مشهور شو هغه بل منجور ته پته ولګېده وایي چې دغه دی نوی بابا را پیدا شو نو هغه راغلی چې دا څوک دی چې راغلی هم دکه سړی دی وی هلکه وایي د څه کل ده وایي تا کوچه نور وکړه وایي هغه مړ شو هغه باندې مې دلته قبر مله جوړ قبر دمه مې کوله تلمه وی خلک راه پیسې را کوله نو ما چې د خره وی دا ستاسو کوچه دغه ته یو خبره ته کوم غوا ما چا ته وی څه یا ما ته چې قبر دغه د کوچی مور ده دا د مور ده کوه دا قبر واه ان دا الونه په دې ملکونو کې شیخ القرآن ته دواګان ډیر دیات کوي چې پښتانه د ګندونو راځي دي اوس هم چې کوم دا ملګرو درد نشه غوږ دک ګندونه دي چرته کوته قبر چرته څه دی وتزودو اتو شو سی ځان سره اے اجانو چې واپس ځئ نو د توحید دریاب ته راغلی د توحید بازار ته راغلی نو دلته توحید اوسئ فاین خیر دادی یقینا غوره د توشو نه اتقوا ځان بچ کول شرک نه دی تقوا توحید دی د توحید توشو ته خلک پوه کوي چې داسې ملک کې تلو ما چې هلته د عثمان رضی الله عنه قبر د ښه شانتې وه حمزه رضی الله عنه لوی شهید د هغه قبر وس ګټې بس هیڅ هم نو دارسې فاطمه قبر هیڅ هم نو شیهګان چې لږ چې فاطمه د قبر نه به یې خټې خار را شکولې هغې بند کړې نه بدېدې ته هغې نه پرېږدي هغه دی ته او دا چا قبر وایي ما مشهور ما مشهور هلته هلکان ولاړي د کالج د هغه د اسلامي یونیورسټۍ هغې پرېښي په نو هغه د پاکستان یو د بل د بل ځای نو هغه بیا ورته دا داسې دا زمینه چې دا چا قبره پرېږدی یې دوا ورته کوي ځای مخکې دی ځان تر توشه دی چې واپس راشي توحید خو نه راوړی چې راشي نو بیا بابا روان دي خو کومې درد دی هر پلان کې بابا راغلی ما ښه خو نه شوم او بیا به ما خو راپار کړې په غم کې د روبار د خیرات دویمې دا تا ځان توشه راوړه ګن وې ګن تلې وې ګن رالې په ځان دی پاک نه دریاب ته تللې توحید بیا فلیت رالې حاجي صاحب وتقون یا اولی الالباب ورغی مانا و عقل مندو اوس بلا خبره مخکې وي توشه اوسئ او توشه خو جوړې ده سفرخط جوړ رخشه ده یا خلاص شه څه به کوې بیا به سوال نه کوې سوال به نه کوې بیا مزدوري کوې خو سوال به نه کوې سوال ډېر ناروا دی لیسا علیکم جناحون نشتے پتا بان گنان تب تو فضل میرا بگو جو لٹوی تاسو رس خلال درست طرف ساونا مطلب دا دے کرو اجل تلے پیسی خلاص شوی نو سوالو نکی چانا مزدوری کاؤ خود سوالو نکی لیکن سوال دیر نقصان شد فیضا پاس تو من عرفات پاس کلتا سوا پاس شد عرفات یو میدان دے او دا قدر ادریل دا پر دی پاچ کے گورے یو لسو منٹو لم ادریل یو دو منٹو لم چو تا دن نشوی پا نهم ذل حجبانی دا اختر نیو رضم اکی دوستا آج اوش اوش سکے خضر اوش بند کمید مگورم نو پس کل چو واپس چو رپانی پا نهم رضبانی دا نور پریوتو نباد واپس رازی بیا تر نور ترسو نی پریوتے ترغی نیش راتے عرفات کے مناسی موز بمال تنکے واپس برادی مزدلفی تا مشور آرام و تو ال تا چراشن کنی مشور آرام تے کلس بجی دا ما خام نماز خطر موزن بیوزایو کے پوشن پلار بموز نکے نو داگی بیان کئی فیدا پاس تو من عرفات نا پاس کل چو واپس چیتا دو عرفات نا پاس خور اللہ میدان عرفات یہ تا عرفات والی وئی تکا دا دا دا زم بابا زمان دنیا معرفت شو بلتا تکا یو یو دا یو کچھ شو پس ہندوستان کے ہو بل بل دا کچھ شو آبائے نو دای بی آج در آغلی دی نو تے ملاقات شو دیں یا دی کی تعروف کی دو مسلمانانو عرفات حضر کوئی دا چین مسلمان دا جاپان مسلمان دا ہندوستان مسلمان دا انگلینڈ مسلمان دا امریکی مسلمان دا پاکستان دا ہندوستان ٹول یو زائشی نو دی کی تعروف دے بلتا رکی دکا تو عرفات ہوئی پس کال چو آپا چیتا دا عرفات نا نو یاد کئی اللہ پا پنیر دا مچار حرام یعنی دیدہ کہ یاد کرمرا سر دوڑا مزون ہو کہ دماغ خان دماغ خطر مزون دوڑا لتا ہو کہ وست کرو یاد کہ اللہ کما ادا کن رکھ سنجتا ہوتا اللہ توفیق در کر یا لیما ادا کن دو جدا نے توفیق در کر دے او این کن تم یقین ویتا مقی دی دا دینا خام خا گمرا ہونا نوی خبر سو ما پی دم خیصہ فاظن ناس بیا واپس شہید کمنا چو واپس کی گی خر دا پا مکی پا قریش وان رد دے قریش و بایی چه منگ اوچت خلکو نو دی با عرفات تنطل دی با مزدلفی دی با دا حرم حدود نو نواتل یعنی دی منا نو دی نواتل دا دا حرم حدود دی دی با این نواتل وی منگ اوچت خلکو نو اللہ وی نا کم خلق یعنی طول با دی که قریش تی کبل طول دی سی خیصی دقا نیشتی تخصیصا چه قریش بنده دی تو ما پیدو بیا وپس ای او مکی وادا دا دن چه وپس کی نور خلق پوش پی چرا پاتا و تاسو مزید وستا پر اللہ ابا خونا والی دا اللہ ندا ولی اسا گناہ کردے حج دا گناہ دا نے نانا ہر عمل چکے نو استا پر اللہ دیر وزکر انسان دے غلطی مطلب شوی پورا عمل خو مگنی شکو دے دا اللہ حق دا عبادت مگنی شکو دے ما عباد نا کا حق عبادت ہے کہ یارا اللہ منگستا دا عبادت حق آدھا نکرے نو استا پر اللہ دری دلا نبی اللہ چا مون زکا نو استا پر اللہ استا پر اللہ استا پر اللہ بے تعلم پر کار چی مجھ گئی نو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر وائے ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کا میرو باندے پیدا قوضیتو ما پس کچھتا پورا کچھتا مناسکم اپ آل داشتا سوچ پورا شم فذکر اللہ نیاد کہے اللہ یادو اللہ کا ذکر کم اباکم پشان دیادو اللہ پلاران استاسو او اشتا دا ذکرہ یا زیاد یادو اللہ پلاران سمس لفظے لکا تا څوک ته چا دی نو ته باید پلان کی نو د پردین نوم اغسته ایش دبل چا یو باید ای که نا تو باید ما دو پلاران دی که دو مور دو مرونه کرو اغا ام نو ایغا تا نوی جو دو کسان زی نو پلان کی اخپل پلار یاد ای که نا نو دک کرنگی اللام یو یاد که نا دیو جن نشاپوری مانا که فت کرلا بالوحدانیتی قدر کرو آباکم بالوحدانیتی یاد کہ اللہ فوحدانیت کی یعنی وہ یا اللہ یا اللہ اجت روا او اشا دو ذکر یا زیاد تو پلار پلار اگر بچار چیزان سوک دن تا پوچ کنو ہوا ہے لیکن دا توحید ار وقت بیانو شیر قرآن وی ای منگ اتلو مکی تتلو کمدینی تتلو نوی مسجد قبا کے ای منگ موسو کو ایسا پلائم باری خیوی ایچنان رو ارے ما شومان داس واره دا پینزو کالو شپگو میا کالو لسو کالو دولس کالو ایز دا ارچا سپلاغی دا سان ترنیو لیوی وی ما چه داس دی وی دا دا یوی چه سادو سپلو منگی پازد کو دا خلکو پتولو التا غلا دیر او پخوا نو منگ سادو سپلو پازد کرده اوس بدیل یو پیسہ ورکه قرش وته یو قرش ورکه نه بخښار هدا تاسو څوکداران موږ سپلو وی خیر وی پیسې وی ما غلطه چې مسبوک تا نوم څه دی وی هغه احمد دا نومونه اسانی ما چې مسمو ابیک وی محمد ای مسمو امیک لا یا شیخ ما چې مور ته وی لا شیخ ای ما نه اتیک قرشن دوه پیسې درکوم او ما ته وی لا یا شیخ نه اتیک اربا لا یا شیخ نو عبد مورو وی مولو یا لکه ما غته د مور نوم ول نه اخري وی هغه ما ته وی چې د مور نوم غسو کې څه فائدہ نشته د فلار نوم خود کاغري چې نسب په ثابتي په مور خو نسب نه ثابتيږي نو مور د مور نوم سره اخلي نو هغه یې اکثر وی په فلار نوم خپل نوم سره خامخا هغه یې اخلي نو دلته وای چې د فلار نوم اخلي او ته پوه دن سو د چې وای فلار مې یو دی نو الله هم په یو والي کې وای کنه چې او الله یو دی نو ما مشکل کړی ما دا ته الله دی وایدا قضیتو من راتګه کوم پس کله چې پوره کړی تاسو افغال داش تاسو یادوي الله پشان دیا دول پلاران استادو چې پلار یو یاده نو خدای مې دو یاده مشکل شان دو درې ول یاده او شدا ذکر یا زیات یا دول پلاران د الله یو ول یاد او دا تقسیم د جنو اجانو کوي هر عمل له خلق روح دو قسمه کیږي یا غا شقی شي بدبخته یا غا سعید شي نیکبخته شي نموز نه بعد ما د حج نه بعد د قران نه بعد یا هغه شقی شي بدبخته شي عملونه کوي بیا یا هغه سعید شي نو دې دا کې د اجانو دا تقسیم کوي بیا دې د شقاوت ادنا درجه او اعلی درجه دوه ذکر کوي د سعادت دا غیم ادنا درجه او اعلی درجه دوه ذکر کوي ګوره فمن الناس پس بعض اجان ناس نه مراد اجان پس بعض اجان تاسو چې وایي اے رب لنگا را کہ مطبق دنیا کے نام نشان بس چھے دمانگ نموشی جا پین دا سمجھ دے او مالو پھر آخر من خلاق نیشتے دیلا پھر آخر کسا براخا دکھا دا دنیا لکھو بس وائی غصق پھر براخا ومنو اوسا غا حاجی سعید دا ادنا درجے حاجی بدبخو والا حاجی شقی دی مقیات کدا چھے رب بنا آتنا پھر دنیا آیا اللہ را کہ منگتا پھر دنیا کے نام و نشان چې زموږ نومیشي دا حجې کړی دی پنځلسم حجې دی ومالو فی الآخر من خلاق نشته ده په آخر کې برخه د کاج دنیا ده کونو د حجی شقی شکیل شقی قاب قنداره قابخه بدبخته اوس حاجی سعید ادنا درجه ومن هم بعضی اجاناتو دیوایی ایرا زنگا را کنو په دنیا کې توان دنه کئی چې زما آخری حج نشي و فی الآخر خاصنا اپا آخر کے اجر دنے کئے وقنا دا ونار امان بچ کے دارا دور اولائے کا دا خرق دیلہ دے برخ دانے دے اکڑا واللہ لے ذری صاحب والا واتکر اللہ پی ایام مادودات تتیمہ دا حج او یاد کئی یادوی اللہ پورا درشمیر غیر درشمیر امار ایام تشریق دی تشریق مانا غوخ وارا وارا کولا اپا نور بانو چول د غوخې د اچول تاسو ته تشریق وایي د دې مناسبه سره د ورځو ته مو ایام تشریق وایي دا د اختر د ورځ نه وروسته چې دا درې ورځې اختر ته لسمه ده کنه نو یو لسمه دولسمه دیارلسمه دا ایام تشریق دي نو الله وایي یادوی الله په ورځو شمیر کې فمن تاجل فی یومین نو چا تلوار وکړه په دوو ورځو کې یعنی په ګیاره بارہ په ګیاره با په ګور په دس تاریخ باندې د اختر با یو غټ شیطان به ولي کنه چې راشي دغه نه دغه نه راسي مزدلفې نه نو شیطان به غټ ولي قرباني به وکړي نو احرام نبدان وباسي نو بیا لاړ شه ته بیت الله ته طواف وکړه نو یو ورځ خو دا شیطان ویشته په لسمه نو په یو لسمه باندې بیا چې ماسپښین لمونځ وکړي نو بیا به درې واړه شیطانان ولي هغه غټ دویم ادرم وو کانو باندې نو بیا په دولسم باندې بیا ولې درې اوس که په دولسم چې دویشتل درې واړه شیطان نو بیا کوسته په دیارسم ته نی ساری را دي مدینی ته مسا خو مکی ته کتر دي کمل تر دې ټیک د خیر ده او کې ساری کې دیارسم ته چې چې بلد به بیا خو په بلد باندې بیا شیطانان په دیارلسمه ورځ د سهار نه ویشتی شي ښه د دوه ورځو کې ماسپښین نه بعد بیا ولید یولسمه دولسمه باندې د ذی الحجې او په تېره د حجه باندې بیا دا سهار نه ویشتی شي تر ماښامه وخت چې دوی ویشته ده نو دې کې دا ذکر کوي دی کو څه یو د عظیمت او یو د رخصت په هر عمل کې یو عظیمت وي یو رخصت وي نو عظیمت دا چې دیارلسمې ته ایسار شي او رخصت دا چې په دولسمه واپس شي ان دواړه جایز دي که دیارلسمې ته ایسار شي ثواب به لږ زیات شي اکو واپس شي ګناه نشته پکار دی کې بیا خلک دوه ډلې شو چا به وي چې څوک به دولسمه باندې واپس شو نو څوک به دیارلسمې ته ایسار نو هغې ته به وی دی اجو نه شه دی دیارلسمې ته ایسار شو او څوک چې به دیارلسمې ته ایسار شو او کوم خلق به دولسمه واپس راغلی وي دایي اجنه شو الله وینا دواړه په غلطه ای تاسو که دیار دولسمه باندې واپس شوم جایز ده او که دیارلسمه ته ایسار شوم جایز ده البته فرق پکې ده چې تقوا وا که تقوا وا نو په دولسمه باندې واپس شو ام ټیک ده او که دیارلسمه ته ایسار شوم او که تقوا نه وا توحید نو نو په دولسمه باندې واپس شوم کو به هیڅ فائده نشته یعنی یو عمل کې دوه طریقې دي نو دواړه جایز دي لکھو تر پردین ہم جائز دے نر پردین ہم جائز دے امین پتیدہ ہم جائز دے اپر ہم جائز دے اس کے اوسرے پتیدہ بانے ہوئی نو کئی دے مانگے ہونا مانے کھو او کہ دے وائی چاہتا سوک پتیدہ بانے نو کئی دا غموزن کی دان آروا دا اگر دا اگر دمانے ہم بیمان دے وارشن تاثر پیدا کئی نو فمن تاجل چاہ تلوارو کا پدوار رو دو کئی ان پا دول سم واپس شو دمینانا فلاس مال نشته په دبان ګنا دا خل کړه دی کچو دې ارثم ته ایثار نشه ګنا دا لوی نه ګنا نه ده او من تاخر اتو چې واپس ایثار شه دې ارثم ته تاخير وک نشته ګنا پاغه دا په دولسم باندې چې کوم را واپس یو یو کړه دې ارثم ته ایثار ګنا نه الله وي ګنا نه ده خو لې من التقاصر دې تقوا دا که تقوا وانه که په دولسم واپس شوم په ثواب دې وشه که دې ارثم ته ایثار شوم او که تقوا نه که ته ارتو کې یا توحید نو کنه نو که په دولسم واپس شوم دی حج نه شوې اگر دیارلسم ته ایسار شوم حج نه شوې پوه شو پوه دلته موږ وو خیر دی که راوادین کې خو چې توحیدو نو ثواب دیشته که نه کې خو چې توحیدو خو که توحید نشته نو که ته راوادین کې فایده نشته که ته نه راپاید نو اگر مقلده موږ ده کوئ چې دا الله بندګانو نو وروڼه مهرباني وکوي راپایدین مسلې پرېږدئ توحید ہوا ہے توحید خلق تو خواہ ہے کہ توحید بھی نو کر پا دین کئی نو کئی دکھانا نو کہ توحید نو کر پا دین نہ کدے دے دا قوگونا خدا پر رہا یہ دے سر پا دا اللہ آیا او کاسو آنو پلار تیوی دا اللہ تے کہ ویدہ برا اتڑا پا دی رہا ہے ویدہ مور بھائی کم دا تڑی ویدہ دا مور دا ہے دے مور دا پیدا دا ویدہ با ویبیا منگ با مور بھائی بیادا تے کئی پا دی بیادا تڑی دا شان دا خر بچی ہوئی یہ منگ ہو دا تڑو کرنیا تو پا موسکے دا خو د مور دی په سینه باندې نو بیا د مور په کوم په سر په لاس کې دا شانت نو موږ وایو راپیدین ټیک دی خو اصل شی توحید دی هغه شی پرېښوده د دې کونډې یو د کونډې یو دا و زرګر و هغه جادو دغه م جوارګر م نو هغه یو کس سر زر ورکړه وی دینه مالا ګوته جوړه ګوتمه جوړه کا هغه هغه هغه بایلله دی براته نن سبا نن سبا نن سبا اخر ورته غصه شو وی لکه مالا ګوته جوړه کړه چیغې کړې ای خلک راشي خلک را منډې کړې وی دا سړی راغلی مالې ګیلټ را کړو ګیلټ ما ته چې سپینو ګوته را جوړ کړه هغوی د خربچیا سړی دې د منځه ویسته نو دی ته سره د منځه ایسي توحید خبر را وعده نه کا او کوی نه کوم تو نشه الکه سر دو منځه مو با تا سر توحید دے توحید تو بیان کا توحید نشته تو تا چې زه په دې نو کا سر ساجته اسو کو دې مو کا مو کا سر ته منځه مو وا ته مولای تبلیغی سیب او توحید خا چې کدې سمشي اگر سمانه تو دے مو کا مو کا اول توحید او قران بغیر نشي زکې دے نو قران ته راولا نو بیا کو کر پیدین کئی ہے کہ نہیں خیر دے کئی دے خود منگ چونکہ دید ہے کہ منگ دے امام بودو پر رحمت اللہ علیہ مسلک جاری دے تو غیل دا منگ را پیدین کون تو ایک خار کو تشویش پیدا کی گی نو پکار دا جائز دام دے اغم دے خود منگ پنیز باندہ دا بہتر دے دا پنیز دا امام شافعی پنځه باغه به تر کوي دی مونږه پسې مسکوي مونږ پسې نو جنگ یې دلته جوړ کړی توحید یې د من رسته دی نو دلته ویل ایمان دی تقا واتقوا الله ویرګی د الله نه والم پوه شه نه کولی تو شه چې تاسو چې الله ته پورته کولی شئ او د حاجی شقی اعلی منزل ادنا منزل خو دې واورېده که نه اوس اعلی منزل چې اوچت بېمانه دی ومن الناس بعضا جاناتو یوجب کا چې په تعجب کور تعالی وینا دغه په دوه دنیا کې او دا ډېر لوی سړی سیاست باندې که شروع شه د دنیا خبرې د ځمکو شروع بیا دا ډېر هوښیار سړی دی وشهد الله علی ما فی قلبی اگوا کل الله په هغه باندې چې پړکې دی اخلاص ما ډېر خوښي قسم په خدای ډېر مې خوښي خو بس وخت نه ملایږي نه څه وکړم په دروغ باندې وایي وهو لد القسام حاله دا بېمانه سخت جګړه په دین د الله کې دا بېمان دی دروغ وایي وایي دا ته والله کل چې واپس شي ستا روخانه تا ته خو قسم په خدای ډېر مې خوښي وړکې مې ډېر خوښي خو دا ته والله کل چې واپس شي ستا روخانه سافل فلر کوشش کوي په ځمکه کې لبسر تیار چې په صادق به دی کې شرکیات خوار کړي شیر خوار کی بیدار خوار کی لومبر خیراتون بده کی ادارنگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بده وی وہدو کل خرسوان ناسا حالا کئی پسل دا مسلمان آن ناسا پسل ہیں زنانا زنانا دا قرآن بنده نسل ما شمان بای دل مزید دا پنج پیر دا اللہ سپیر علیہ نمانی واللہ لا حب الفساد داغا حاجی شقی اعلی درجی والا وقت مفضل کرنو لی کوسا کی حجو مرشو روسا یو ډاکټر وو د دې کوڅه کې نو هغه درد یې پکې شروع کړ نو هغه دور فساد پیدا کړ ځای کې چې هغه درد یې بند کړ او دا تندې ځان له تنه سپینګ مې ځان تورې کړ دا دغه نه په ګرمو ګټو باندې چې خلک وایي دا ډېر نیک سړی دی مړ شوی دی که نه هغه دا چې بیا څه وشو نه بیا څه وشو نو هغه تبلیغ کړو غټه چې ته څه دا څنګه تبلیغ یې ته قرآن باندې بدبخته انسانه او خلق علاکه کنه چې خدای دا شم په شرکیار کې پرتی په بدعاتو کې الکانو په شرکیار کې بدعاتو کې وایو لیکل حرثا الکې پتل د مؤمنانو یعنی زنانا ونسل او نسل مؤمنان ما شو مان چې قران لبنه زین ولا ولا هو الفساد الا من کې فساد سره واذا قيل له او کلتوري دې بدبخت تا اجي شقي اعلی درجه وتا اتق الله الله نورګه غم پتر کے سونا تو کا رنبار خیرات والے کے ادبیم والے کے سلویختہ والے کے احادات والے ذات بیرس امادہ کی دلاخ عزت دادا پا گناہ وان سو کوئی عزت دار سڑیم خلق بس ہوئی چی پلار دغا چنو مانڈا پا قبر کے خیرات یونکا سو کم آدھا آگا خلق دے یا خالی کے ڈنگ اڑو جو تو اتا جیسے ما تو تبلیغی کا ڈنگ اڑو جو سو کم نو خدران تختی نو کنه کوم ډنګ ډی نو خره تختی نو د ته بیا غدا الله د دین نه د خپل د تو چې خدای نن تخت په شرمې ګمنو خلک به خبرې کوي نو وخت وو جانم کاپی د سور رستې شیخ وای کاپی د سور له جانم دا سور چې کوم دی چې خلک خلک لا کوي د له جانم کاپی د بی سلمې حد اډر بدا بچونه را جانم و من الناس داوتا جی سعید اعلی درجه والا چخپل ځان قربانی مال قربانی او من الناس بازا جان ناسوک دی یشری چورکی خپل ځان ابتغاء مرضات الله تا پارا طلب درداد الله ځان قربانی مال قربانی دا کرے دے چه حج نراغل دے مخی نکول او ځان قربانی مال قربانی ځان پوی کئی نو دا دے والا روفم بالعباد او اللہ دے واو امروان پخبرو بانگانو باندے او ترغیب الجهاد یایو الذین آمنو او ایماندارو ادخلو فی السلم کافه دنش په کړه د اسلام کې په داسې کې ټول پکې دا په ټوله کې دنش کافه یا خو حال د سلم نه په ټول اسلام کې دنش تش موز نه دی دیکھ جهاد هم نه دی کې انفاق نه پھر نور خبر دی دانه چې یو کار کوا بل مکوا یا دنش ټول په اسلام کې په ټول اسلام کې دنش ټول پکې دنش ټول کې دنش کافا حال دے دود خرو دا فائل نا دا نشی ٹول پا اسلام کے پدا تھے کہ ٹول پا کے دا نشی یا دا نشی پا اسلام کے پدا تھے کہ پا ٹول اسلام کے دا نشی اس سے کارو نا کیسے نا کیا ولا تتبعوا خطوات الشيطان اتابعوا مكر قدم الشيطان چې خلاف شرط کوي انه یقینا شیطان ستاسو دشمن خار دی اوس زجر پس که چېرې وخواید دلال ته وخواید تاسو پس دا چې راځي تاسو واده دلای وخواید شیطان دوکه کړی په طریقه د اسلام کا جهاد نه منې شي یا انفاق دونه کو نو پالم پوه شي ان الله عزیز حکیم پوه شي بېشکه الله غالب خوند حکمت اوس تقریب دنیاوي حال یاندورو انتظار نه کوي دا خلک مګر دې خبر چې راځي ته الله ان عذاب دا الله فی ظلم اقرم په سور د وریاده کې لکه څنګه چې په آدیان راغلو او برنه پر اول د اور والملائکه راشي فرښتې د عذاب لکه څنګه چې په نور په دغه راغلو لوتیانو باندې وقضی الامر او پورې شي فیصله کارو شي ختم دي ته انتظار کې چې خلاف کې دي ته انتظار دی ولا لا ترجعوا الامور الله تا بس کی ټول پیسہ لے اس مثال پیش کئی کہ تو از مسلمان ما اگر خو کافرانو کنا لوتیان موتیان نو تا نمک مسلمانان تیر شی تا نخو مسلمانانو تا پیغمبران اولادو لیکن چلی اللہ حکمون این دی مندل دا غیصہ انجام شم سال بنی اسرائیل تا پوز که بنی اسرائیل نا کم آتے نا من آتے نا بینا تو رو رکر سنگ رو رکر مندل دا احکام واضح ومائی بردل نعمت اللہ چاچ بدل کر نعمت دا اللہ پتہ چ راغل گور دا حکومت نے تعبیر کر پر نعمت بانے دا پیت بار دا ما یعولو دا علت تے یعنی دا حکم مندل دا نعمت پر علت دا نعمت را یعنی چوک چی دا اللہ کون منی اللہ وال نعمتون اور کھین چاچ بدل کر نعمت دا لیں یا حکم دا اللہ پتہ چ راغلو تا یقین اللہ دستا غذاب والا دوی نرین ناس تزید میں دنیا خیستہ کلیشہ دے پار رکا پیرانو جوان دو دنیا وات خارونا ٹوکی کئی خان دی را کتان چی مندل امات را مسلمانان پر خانی واللہ دی تسلی آ کتان چو یر اللہ اللہ نا دا اللہ پکون اعمالو کم فوقاهم دا پاسا دی بی پر دا قیامت دی با جنت کی بدلان دی پا جہنم کی واللہ وردو کمیشہ بغیر حساب اللہ رزق و رسالی چو خوش بی حساب اوس نقطه د مشروعیت د قتال جهاد ولې فرض شوی دی ځکه خلک شرکیات کوي نو کان الناس امتا واحده و خلک ټول ټولګی په توحید باندې نو په باطل الله به رالېږل پیغمبر سم چې په توحید به پیغمبر رالېږل تاجتو اصل کې ځای کې کله کله هتپي کان الناس امتا واحده و خلک ټولګی یو په توحید باندې نو فختلفو دی خلاف وکړه توحید کے خلاف کو نوح علیہ السلام زمانہ کے لگ سورت یونس نہ سو رہے یو رسم اسی پارا نمبر نو رسم 19 ما کان ناس الا امت واحدہ نو خلق مر ٹول کے پر توحید یا پٹو توحید بان فخت علی پور دے اختلاف کو دا غفاق طلبو دلتا را خواه اگر دا معنیو که جو خلق طول پتو ادوانه نبیه پیغمبران تساجتو ابی هم بشیر خوٹی کو منظر یارول چه توحید بیارول اسلا ندلتا فاق طلبو دیم او خلق طول گئی او پتو ادوانه نفاق طلبو اپینزو باباگان جوڑی کرد وات سوا یو سوا یو قو نصر پا باعثال باعثال مادی نده چی راولی گرلا رالی گل با مادی سمرائی ده پاس کانٹینوس تا جب کوتوی آئندہ چکم استاد جبرا خدا نے نہ کی خدا سے حالت کاری ارتا پہ انگلش کے تک گرونا کری تو گساڑے اریان شو تھے خدا پاکا فبات اللہ چی مور انگریز آو کپلار چرتا انگریز سرا مور تر انگریز انگریز مدار شو کے چرتا چلو نو و انگریز آئی خبری کئی خپلا جبا تا با کم کوم تا چی خپلا جبا سپکا غاق کاری ابا ذلیل خواری ترکی و ایدا ترکی نا دا خود چې چا ترقی کړ په خپله ژبه کې کړه دلته طریقې تعلیم په انګلیش کې دی ساینس به په انګلیش کې اول به انګلیش ده بیا به ساینس زده کړي دی به په ساینس پوه شي ډاکټري به په انګلیش کې دا چې ویلي دي په فرانس کې تعلیم په فرانسای کې دی حالانکه یو جوخت یو بل سره په جرمني کې تعلیم په جرمنی ژبه کې دی په اټلي کې په خپله ژبه کې دی په یونان کې په خپله ژبه کې دی په جاپان کې په خپله ژبه کې په چین کې په خپله ژبه کې دی یو دا هندوستان او دا تر اوسه لا غلامان دي دی لا غلامان نه تی دی دا اوسم غلامان دی جبه استعمال دی کپڑے استعمال تا ته پته دا امریکا چې دا غلامان د امریکا د انګریزانو نن نن څه دوه دوه نیم سو کاله مخکې یو دی کې یو سړی پیدا شو جارج واشنگټن هغه پاتې د ډېر تکلیفونه تېر کړی لکه څنګه چې عمران خان غریب سر په مصیبتونو کې دی هغه هغه ازادول دی نه دلته قائد اعظم غریب خدای ازار کړو قائد اعظم خدای مړ کړو کنه هغه یې پرېږده خو دی خو بیا که د هغې غلامان پاتې شو که قائد اعظم ون هغه کوشش کو هغه ویلي فوجان ته تاسو په بارډر باندې ناست نو هغه دی مړ کړه یا دی مړ کړه هر چا مړ کړه وایي مړ کړی دی مانږ ته پوره پته نشته خلک وایي دشته ته نو چا مړ شو بس بیا هغه دړ په دړ شوه وایسرا یې بس داسې کوم دلته زمونږ دغې دا وایسرا یې زمونږ د انګریزانو هغه یې مقرر کړی مونږ له چې کوم صحیح سړی هغه به کوزوي او غلط سړی به مونږ له مشر کوي چې دی قانون دلته چلی اندلته کې به انګریزي به چلیږي په اسمبلی کې انګریزي دغه به ته عمران به ته لکه دا انګریزي ویل هم نه شي غلط یې وایي ځکه هغه هلته کې لوی شوی دی او له انګریزي خو دا ته ویل لکه مونږ چې پښتو وو ویل هم نه شي په خپله ژبه کې وایه که پښتو کې وایه بلوچی دی په بلوچی کې وایي سندرې په سندر پنجابي پنجاب خامخاص خو په پنجابۍ مونږ لږ ډېر پوهېږو هر سړی به پوهېږي په سندرې هم پوهېږو اوس انګریزی کې څه کوي چې ډګ ډګ ډګ ډګ کوي مونږ پرې نه پوهېږو داسې وایي نو کاناتو مت واحده و خلک ټولګی یو په توحید باندې ټول موحدینو نو الله پیغمبران به رالېږله په باسل رالېږل دا ماضي د ماوې پاس کنټینیوس هغې پر لاړه چې دا ما ستاسو جو آینده خدای دې نه کړي خو ښکاري دا شانتې چې دا به کېږي په باسل نو رالېږل به دا نه چې راولېږل الله یو ځل نه تر قیامت رالیگی اللہ فوات اللہ را لگل با اللہ پیغمبران او دا پیغمبر وارثان رالیگی نبی اسلام بے کانت بنو اسرائیل تسو سم رانبیا او بنو اسرائیل چی دا غی سیاست چیندی دا خلق دا عقیدی دا ملک اسلا او انبیاء کل کل ما لکا نبیون حرکت چی نبی باو پاس خلافو نبیون غیرو اگر پس بل نبی برا وینما لا نبی بعدی زمان بعد بل نبی نشتے انځما پایکونو زما به خلافای خلیفګان پایک سرونه به ډیر تر قیامت پورې دی به پیغمبر خو راس یعنی خلیفګان قرآن به بیانې نو په واسه الله را لېږل به الله پیغمبران اوسم را لېږي پیغمبران هم را لېږي وارثان د پیغمبرانو را لېږي قرآن والا په مبشرین زیر ورکوونکي منو کړو چې مسله ومني شرک پرې توحید واخلي وایي مبارک شه جنتي شي د الله دوست شوې او منظرین ایار ورکوونکي نه منونکو ته پس د بیان نه چې نه مني تباه شوې دنیا کې غرق شي آخرت کې وانزل ما الکتاب الحق را لېږل وی انزله ماضي استمرار دا چې را ولېږل په زاره ما خو ماضي ده خو لیکن ماضي استمراري ده پاس کنټینیو سچ تاسو ہے وانزل ما الکتاب بالحق را لېږل بالا دې سره کتابونه بالحق چې حق کاری بالحق دې اظهار الحق حق کاری چې د الله صفات الله له بیان چې د مخلوق صفات مخلوق ده لیحکم بین الناس دې لپاره چې فیصله وکړي په منځ د خلکو په هغه څه کې په هغه مسله کې اختلاف وي چې خلاف به کوو خلک په هغه توحید کې نو په مختلف وي خلاف به نه کوو په دې مسله توحید کې مګر هغه کسان چې ورکړی شوی وته د الله کتاب په دان چې راغلی وي ته واضح دلایل بغیان د وجه زه ده هدایت نه په منځ خپل کړه پروسه دا ولې درې خبرې کوي خلاف بچا کو مولیانو الا الذین اوتوه کله به کو منبار ما جاتهم چې چا بیا حق شروع کو دوی به خلاف شروع کو ولې به کو بغیان به دا وجه دا درې د ضد وجه نه وي دا غلط پنج پیر دا لس پیر دی په حد الله دا تسلی نو توفیق ورکړ الله هغه ته امن چې ایمان والی دا الله په علم کې کوم چې صحیح مؤمنان وي یو خود نه پوهېد ون شرکیات چې هڅه کوي خو الله ته معلوم دا مؤمن دی نو الله توفیق ورکړي ما منل دا هغه مسلې ته اختلاف وي چې خلاف به کوو خلکو په هغه کې میرا حق دا کنه بیرنی په حکم خپل لکه استاد الله راوستې نو الله تاسو معلومه چې تاسو د قرآن حقدار وي لایق وي رایه وسته وته عقیدې هم غلط یې زموږ غلط یې مخکې چې نو ناسه نو دا تسلی ته بیان کوه خیر دی چې کوم چې ښه خلک ایمان والی ایمان والی نو الله راولي ولو علم الله فیهم خیر لا اسمعهم ولا اسمعوا لتولوا امورهم لکه ګورې سورته انفال ګورې سورته انفال آیت نمبر 23 ولو علم الله فيهم خيرا کچر پو الله پدی منکرینو کې خیر اند د ایمان چې د ایمان شه لاس مونو خامخا منو دل په دی باندې قران ولو د پدې ایمان نشه قران ته نه مانی ولو اسمو کچر واره دي ته قران ده پدی الک پدا سر کې چې دیتا چې الله ته پدې د ایمان نشه لا تولو نو وا به ورې دی د قران بیا به موري و موردون ا دی دی همیشه مخړم کې نو دا رنګ الله ته معلومی چې د قران اهل سوک ده نو دغه فهد الله الذي توفیق ورکړي الله کسان ته یا توفیق ورکړي الله کسان ته امن چې ایمان والو چې ایمان سب لما یا خدا مانا منل دغه مسلې چې اختلاف به کو پای کې یا امنو چې ایمان او لما بیان دغه مسلې دواړه معنی کول شي چې خلاف به کو پای کې خلکو د حق نه بیزنې په حکم د الله باندې والله ولا ویادیم ما شاء الله تعالی مستقيم الله توفیق ورکړي آج آج چو خواهی پا طرف دلار نیغی وان دی ام حسبتم دوست تشجیر دی چی توائی بعد ما کلیمہ ویلی ادبا جانتا موز میکرد تاندے میں دور کرد اجانتا بعدم آج میکرد دا پیل لسم آج دی تبا جانتا لار شی اس سے فهم دی انکار ہے ام حسبتم ایتا تگمان کوئی مومن آنو انتا تخل جانا جانا بجی جانا تشش پا دی بانے چی ما کلیمہ ویلی موز میکرد ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم خام خان به راغل تا حالات دا کسان چې تیر شو مکه ساتونه تا د مکینو کو وتون مسلمانان هلې دلو کنه چې هغه په اور کې غردول شي دي هغه په انس شي دي هغه یې جوندی خخ کړی سس یې وتر کړی تا ته هغه نه راغلی ته جنت ته یان ځان ته حالات ته په مسله توحید بیانې زد کړه اوس به بیانې نو کدی کې مرشه اکه جوان دے پاس که مرشی شہید شو اکه جوان دے پاس غازی باشی لیکن مر خطر دیر آنا تیش پا دینا جب بریت نکھ رہی دی بس نرم نرم حکوم جانتا پا دینا شیط لے جانتا یا کلمہ میویر ہے بس جانتا اللہ سے نا تب دانتا غالت پیدا کیا غالت غالت سو دا مستاتو میں باسا رسول دائی تا مالی تکالیب کورنے والا سوزو لیو خالکو پا مسالہ چاہو مسالہ پران لئی بارا کور سوزو و دورا بدن تکرم وول بیٹا کول بیٹا مرا بیکڑا و دول دلو جڑا کولی شیو بچی والا وجدیو نقصان نکر حتی یقول رسول حتی کچی و پیغمبر تاسا لهم تسلیا خبر دیتا تاسا لائی چی خیر دی تنگ متنگ یڑ متنگ ہوئی انشاءاللہ اللہ امداد برا شی والذین آ و ویل با کسانو آمن چی منلو مطال دسرا وی بے مطال دسرا کلوی امداد اللہ بعد خلق غلطی کئی وی حتی اکو رسول حتی اکو جو پیغمبر آقا سان چی مارو کلب امداد دالنا دا مانو خونه ٹھیکی دا یعنی پیغمبرانم چی بے حسلی شو پیغمبر خونم بے حسلی کی گی اکتا دا مانو که مطلب چی نور پیغمبر دمانگ دا امت دا دمانگ اوچت دا نور دمانگ امت دا نور پیغمبران اوچت دا گن نا دا خود ایچا مسلک نا پیغمبران خود دا بکر صدیق دا اوچت دی دا صحابان اوچت دی پیغمبران په دنیا کې ټول نو چت خه په ټول کې چت پیغمبر نبی اسلام ته مګره لکه پیغمبران چې دي کنو په قران کې راغله کنه راغله هغه د صحابانو چت دي موږ سیو حالانګه د مؤمنانو خو سی بدل کې ګور سوره احزاب پر نمبر 22 آیت نمبر 22 ده نو ګور ولا مراد مؤمنو احزاب هرګه چې ولیدل ایمانانو ډلې د کافرانو مکه دین چې کافرانو نو قالو یا دا ما ودان اللہ دا اغا مقادا چی واده کرو مقصر اللہ پیغمبر اللہ رختیابی اللہ پیغمبر دا اللہ وما دادم اخکارنا کدی اللہ دی دلو مگر اثر دیمان و غارا کی خود اللہ اللہ کن نو بیاخ مطلب دا چی دی امت دا امتیان دا پیغمبران نوچت شو ادا دی چا مسئلہ کنے ننب بای دیده که دی تقتیع نے ویقو رسول بان کلامو دروا دا سی بشی حتی قول رسول حتی که چوئے با پیغمبر دیتا تا تسلی خبر چی منت تنگی گئی خیر دا اللہ امداد برای شی اول لازین اویل با کرن دا جدا شد کلام چا باوی چی منت تنگی گئی امیان و امیتیان باوی اویل با کسانو منوی ماو چی ایمان را و دسرا منت تنگی را کلب امداد دا اللہ نیلا اعلان باشی اللہ اینا تر اللہ قریب خبر دا امداد دا اللہ نیزدی زیاد لرنی بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ جزاک اللہ مقصد سورۃ بقرہ بیان سلور مسائل اس بعد توحید اس بعد رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنگ صورت کے مسائل مقصدی سلور دی داریں گے صورت پر سلور کی تقسیم ہم دے اول سلسلہ اتنا پائے کہ اولا مسئلہ پدری بابر کی تفصیل بیان شوا دعوت اولی سے آج نمبر 21 کے ہوا عبد الرب کم پونوام دو مہیسہ 101 نہ 177 پوروا پر ایک دو مسئلہ سے اس بات در سارت آگے بیانوں پر بیان پر ورد نو شعبو دو منکرین بانے اداوت دو میسی آت نمبر 101 کہ وہ علم جام رسول من عند اللہ در میسا دو میسی کے آخر سوار رساتوں پر رد شر کے فعلی چی اتماع مشر دا بیان دا توحید دا مسئلے بیا در میسا 177 نا شروع دا دا تر آت نمبر 254 پوری دا پدی کے بیان دا جہاد فی سبیل اللہ دا جہاد در مناظر ابتدائی درمیانی آخری ابتدائی منزل دا در خبر پرکار دی ضروری دی اول یو تو مجاہد ٹرین کا بیان شو 170 کے یو سلوا ویا کے لس سی پتون سرا چی پی مجاہد پری پینزو متصیب شی دن اب بزدری ختم شی لیکن بزدری ساڑی جیاد نشکو لیں او پینزو دا عمل سرو چی مجاہد پری پینزو عمل ہوگی دن اب سستی ختم شی سست ساڑی جیاد نشکو لیں بیاد ملک دا اصلاح را پر سرور قوانین بیان کرو یو القصاص من ظالم ظالم نے بدلو آتی دویم تقسیم اموال بالقانون شرعی تقسیم دو اموال پر شرعی تشی سو گیا بل مند کی پمال پر دولت پر زمکا درم حکم صوم لرتبات نفس تو روجی حکم دا پارد دا نفس دا تڑنو چی نفس دا کابو شی چی گناہ نکی او سلورم نحن ارتشا کل شاقا بیان کر بیا داور درم اسی شروع کر رات نمبر 109 ہے کہ وقاتلهم حتی اللہ وقاتلهم وقاتل فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا بیا پائے کہ دفع وہم چیارہ کا پرس کا پا دا خوڑیر بد کار چیوین تو الفتنہ تو اشتر من القتل یارہ کا پا جمعات کا بیا سکر پا جمعات کے بم جنگ ہے يرون دا به سوره پوری نو تر څو شرک شرک وی دا وای نو بیا آد نمبر 195 کې ترغیب دی ورک مال لگول تا اشاره دی چې یادوم پر دې خو مال بم لگے مال بم لگے ګوره کمال نه لگے جاده فائدہ ورکي نو بیا آد نمبر 196 نه د حج بیان شروع کړ اشاره اجی سیب ته کو چې اجی سیب هر کال اج د زی عمرو لذي مال لگے کزان کړي لګي عمل چې کزانم کړول دي چې جهاد دی مال بم لگے او کا کن بیا د حجانو بیان شو د حجان تقسیم وکړو یو حجی شقی یو حجی سعید حجی شقی بیا ادنا منزل بدج دی بدسش دنیا لگے که حج کریم دنیا لے چی خلق ہوتا حجی سے بوئی او حجی سعید دے بچ کم دے با دے با آخرت دا حج کریم ادھا حجی شقی بد اعلا منزل چی دے با قرآن درسون بند دی خلق بود قرآن آ رہی ادھا حجی سعید اعلا منزل دے بزان قربان دی نبیا نکتہ دا مشروعیت بیان کرا دا جہاد یا لے ترغیب ورکا یا لدین آم ادو سوات نمبرات کے یا لدین آمد خلو فی سلم کافا تش موزون ندی روجی یا جنا جہاد ممکے دا شان دے بیا اس دے دا بیا آت نمبر 213 کے پر نکتہ دو مشروعیت دا قتال جہاد والے فرد شد کھا چھ خلق توحید بانے او دنیا توحید لپیدا ہوا شرک شروع شد نائن آباد جہاد مشروع شد نو آت نمبر 214 کے تشجیع چې کتش تواج دا په دې حجونو په منځونو باندې جانا تور سے نشتلے تو بدان تا حالات پیدا کرے پیغمبرانو که جہاد دی نه کې پر کغه نه نشته نو توحید خو بیانې کړه د شیر وکې نو که چا مړ به شهید به شي پاږی کې ما که ژوندې پاتې غازی به شي او د دې دانا 214 نه دا د دې کې اوسه د کور د اصلاح احکام بیانې تر آیت نمبر 242 پورې اتل زخکام بیانی دو کور دیسلا یا حکم دو کور مشر با پا کور والا بان مناسب خرچہ کئی پا بچو پا خضا بانی پا مور اپلارا زکا کدا خرچہ نکئی نو کور با تروان شی دے با جیاد لسور شی پلار با تی خاپای نو خضا بالو شڑی که خضا تی خاپای نو خضا بالو مال طول تبا ورواد کی که بچی تی خاپای بچی بالار تبا ورواد کی نو مال بلا گئی چی کور روان نشی یو دوی مکمہ دا کور دا اسلا آد نمبر 216 دے با مجاہدی دکا چی یو سڑی کی جہاد جذبانی نگانا خضا نیری گئی چی سڑی دا ڈز نان تا ڈز کی دل تا پا کور کے پٹھی گئی آنانا با خضا سب اجری گئی یا ہوئی دا خدالہ دے آنا گاونڈیان تی گاونڈیان میں پا کسا کی اولادی علکان میں اولادی دا لونو تنگئی بے نو دے وائی کدی جہاد لازمہ نو بیا وسو د اډو په بیزا ته شي نو د مجاهدی چې دې نه چې خلک د بچو ته نقصان نشي رسوله یریږي ته یو د بدماشي بدماشي باندې کوي او کوم څه دوه روب د دې چې د کوڅه کې سړی خوني شو درې کنه دا نه دوه سستي چې جهاد نه لري او درې مو کوم آد نمبر 217 کې چې دې بر ډیر پاید پر لګ نقصان کوي ډیر پاید اېره پر حکم ختال را پیا شروع خرم او میاشو عزت کی جہاد خو خنه ده او کتا تر تو جنگ کئی تو جہاد نکے نقصان ده کنا نو لگ نقصان ده پر دیر پایدی پر لگ نقصان بکے او سالو رمو کم آیت نمبر 219 کے دا پا اکس دا دی درے مو کم چی لگی پایدی لپا دیر نقصان نکے لگا پایدہ تا تخکاری پا شرابو کے پا جوارا کی لگا پایدہ تخکاری و نقصان دیر رمو کوا کم سڑے چی لگی پایدی لپا نقصان کئی داغ بچی داغ نخواپا شی اور معاشرہ تی خراب شی بیا پینزم حکم دا اصلاح الیتاما آد نور 221 کی یس انگان الیتاما دی یتیم لبا خیگڑا کے کرو دروار لیو که خرائی دیو که آسے وہ یتیم اگل لبا خیگڑا کے لیکن یتیم بس با لوشی کتال نقصان در کری چی لوشی تانا بدلا خلی بچونا با دی اخلی یتیم لبا اصلاح کوا چی کور رٹک شی دروار دیو خرائی دیو او 221 کی شپاگم حکم چې مشرکان ته باندې کې نکانه کې نه بجنه کوي ورکه مشرک نه انا وته کې خاک هغه هوري هورا خو نه وکي چې مشرک وي او که مشرک افسر لوي کړ کې بچای کو وزیر خو چې عقیده د شرک د بابا ته ټټی کې بابا رحمت کوي نور باندې ورکه نه بخور ورکه دا کده نور باندې تباہ ورکه کې مشرک به کی بیا و حکم آد نمبر 202 کې حکم الوتی فی حالت الحیض ده هیڅ په حالت کې خپل خطر روزه کېدل څنګه دي دا یو کوم دا چې او دا کې دلو تر نشته د هیڅ حالت کې ا باقی دغه څو تر کې نه ته پاتې دي چې ډوډۍ در په خی غوته ته خوړه ډوډۍ او سره ډوډۍ خوړې شي تفصیل په کوم خیر د هیڅ په دا باندې بیا چر شو بیا اتم حکم تعظیم لله دا له حکم تعظیم نه نه حکم نه حکم د مقصد الجماع چې جماع خزر دا کې کې سلبه کې جماع ها ها پاتې شو نه نه مال خاخم او یا سرون علی محیده دا ماوی کنا نهما وم نمبر ده وم یعنی حکم الوطی پی حالتی حیز ده حیز پا حالتی که خسر خل نمبر رو کوئی کنا وم شکنا او اتم دیده نه مقصد الجماع چی خزر یوزاکی سلب یوزاکی که چی اللہ مال بچه را که جهاد که دو لگم پا دینی و لگم نهم خورمام سوابا او نه حکم تعظیم لله دا الله د نوم تعظیم کوي بی دا قسم نو خو چې بی دا الله قسم په خدای دا قسم دا الله نوم استعماله ځان په بچکه بیا دا قسم قسمونه مون بیان کو او لثم حکم آد نمبر 226 پورې حکم الایلا دا هم د قسم یو قسم د خزن سړی قسم خوري چې قسم په خدای دا وتا میاشت نه وځي کوم یا دوه میاشت یا کال یا نو دیکھ دی ایلا مدت سلور میں آشتے دے نو که سلور میں آشتے ویلی نو سلور دی پورا کی که سلور پورا کی خلاف طلاق شوا بیا با نکاح کی اگر سلور کی دن واپس خلط واپس شو یعنی درجوی اکڑا اند قسام با کفارو رکی بس او یوزسم مکم حکم طلاق آد نمبر 228-239-30 دا لک تفصیلی دے دا تر آد نمبر 232 پور بیائی بیا دولسم مکم حکم رضا خدا طلاق شو معشوم دے بے پروز اثر بس کئی داغی بیات حکم دے دیکھے حکم رضا او دیار سم حکم آیت نمبر 234 کے حکم العدہ لمتوفی عنہ زوجہ داغا خد دے دت حکم چھ خاون دے مرشے انہی دو کنڈ دے دت سالور میں آشا لسر ودا شو شانے کئی کل جامعی بنا چھ نا چھ دو کورن بہر نوزی بی ضرورت او دو سم حکم آیت نمبر 235 حکم الخطبہ خطبہ ہوئی کوئی دن تا یعنی کنڈا داغی تا پیغام سنگ ورکے پیدت کے دن تو اشارتن کی نیتن و تویل شی سراحتن و نیشی ویلے او سوار سم حکم داشا او پین لسم حکم آیت نمبر 236 حکم الطلاق غیر مدخول بیہا خدا دا نکاح شوی دی خلا خوان و سر ملاب نه کړی اطلاق ورکه دا حکم نو بیا دوه قسمه ده یو دا چې مهر مقرر شوی نه دی نو هغې له به جامه جوړ کړي بل دا چې مهر مقرر شوی دی نو هغه بیا نیم مهر د ښځې حق دی که هغه بیا نه اخلي جدا خبره یا سړی ولو پوره ورکوي دا په آیت نمبر 236-237 دواړو کې دی بیا آد نور 238 کے المحافظۃ علی الصلوات مزون با پا مزون نگبانی کولا یعنی امیشی کے مطلب ہے جب فقہ کے انخط ہے انا نے مزدہ نقضان جب مزدہ اہمیت اشارہ کی اول سم حکم آد نور 240 کے یعنی وصیت للازواج سڑے مری نو خد لدی وصیتو کی خد دا مغیو لگا چی دا منسوخ کرے خالکو شیخ رحمت اللہ شیخ استاذہ دغه کړی یعنی بیج دا ٹھیک دی په دې عمل کېدای شي د تفصیل به بیا وکم او اتلسم حکم آیت نمبر 241 کې حکم المتاع چې ښځه نکاح مهر خو دې ورکړی خو چې طلاق دې ورکړه نو سه جامه جوړه سه نغدې پیسې که طاقت دي کالی والا موږ چې پیزه ته رخصت کړه تا ته دوره موده تېر کړه کال دوه یا پنځه یا لس نو چې رخصتېږي نو څه خوله ورکړه کنه په بې ځته یې مرخصتو نو بیا د آیت نمبر 243 نه ترغیب ورکړئ جهاد ته په زجر د متقاتلینو چې که د جهاد له دې وجنې چې مړ به شم نو ګوره خلک تښتېدل نه الله په لاره مړه نه کړه نو تا دا شان نشي مړولی بیا د اود د درې میسې په دویم ځل باندې آیت نمبر 244 وقاتلو فی سبیل الله یو ځل آیت نمبر 190 کې بیان شو وقاتلو فی سبیل الله الذین خاتمه دلته وقات فی سبیل الله علم ان الله سمیع علیم. بیا ترغیب ورک انفاق تا جات سر انفاق آج مرد 245 کے لکھا 195 ہونے کے دی صورت کے بیا آج نمبر 146 نا دیدا کے مثال پیش کئی داغ اچھا چاہیے دا امیر اطاعت نہ اکڑے اشارہ دیتا تھا کہ امیر اشاعت دے جہاد امیر پکار دے کہ امیر نہیں جہاد نہیں نو نو دا امیر حکم چی بمانے فرض دے کہ وہ نہ مانا آغا کسان دا غی انجام سے شو باقی بان بیا حکم دا حضرت طالوت رضی اللہ عنہ دا داود علیہ السلام دا غی کسے شو روکڑا نو بیا آیت نمبر 252 کے نقطہ صداقت نبی علیہ السلام بیا آیت نمبر 253 کے نقطہ دو مشورت دا قتال پر 253 خلاص شو خبرہ دا دا دے اسے خبر ہاں باقی لفظی معنی دا آغا خو آسان رہا و انشاءاللہ سو آئیتا نوڑن بے حکم دا کور مشور پر کور والوانے مناسب خرچہ کہتا کہ دار چاہ ضرورت ہوئی یس علیوں کا مات انفقون تا پوس کستان چیز شش خرچ کی دے دارن بے حکم دے دا کور دا اسلام قل ما انفقتو من خیر و اغج تا خرچ کوئی من خیر سا غور مال دا پارا دا مورا پلار دے دا پارا دا پلوانا یتیمان مسکینان و مسافر گولا تھا سشی خرچ کما سوال کئی چی سشی خرچ کما جواب را دی زائف پی جانا خرچ کول خواستان کار دے و زائف پی جانا پچا بے لگے دا اول دے مورا پلار دی بیاری پلوان دی تون تروران دی بیاری مانا دکا پایو لگ مسافر دی مال لگو گران کار دے خوزائی پی جاندر گران دے ویدی خیرات دے تو خیرات بان پی گئے افسران دے پگرا غنڈ کری مالدار دے غنڈ پلار پر دے خیرات کے دکا خیرات دو شا اگر دے عیسیٰ علیہ سواب خیرات دے اگر با غریبانان بان اخرے دکا دوڑای چے پا مالدار اخرے لکا نالیتا چے دو گرد دے نو نالیتا دوڑای گرد دے اگر سوابی کا عذابی دکا دوڑای نا دا ویدی خیرات دے خیرات تو مندی پی گئے نا پا خیرات منگ دے پویا کو خیرات دا دے چے پا خپلوانو لگو پا مور پلارو لگو پا ایتیمانو مسکینانو مسافر لگو او پا دوستانو لگو خیر دے یس الون کا مات انفقونا تپوس کا اتنا شش خرچ کی دئی قل و ما انفقتو آگا چی خرچ کوئی تاسو سقوارا ما خیر ہوئے من مالی ہونے یعنی خشے بارکے نو دو پار دا مورا پلار دے ادو پار دا پلوانو بے ادو پار دا پلوانو ادو پار مورا یتیمانو مسکینانو مسافرو واشم وما تفعل من خير او چې خرچ کوي تا من خير زه غوره مال نیکن الله پای باندې پوه ذات دی کتب علیکم القتال مقرر شوی په تاسو باندې جنگ کول تا دویم حکم چې د کور مشر مجاهد وي وهو کره لکم حال لاره چې دا جنگ کول تاسو ته بد لګي یو کره ده کرہ د کا پیش یو کرہ دا کرہ پڑو باندھ بوجھ رہا والی او کر پہ بدن باندھ بوجھ رہا سر وہ آسان تک روشن اڈیر والی بد بگڑی تاس یو کار احال لائش دا بغوالی تاس ولا واسا ڈیر والی مینا بکوئی خوخوئی بھی تاس یو کار احال لائش دا نقصان بھی تاس ولا واللہ یعلم تا تو خنق کر جہاد تو ادی کے مرگ دے کولے کے ڈالا حکم دے دیکھ دے خیر دے کہ جہاد انشی نو تباہ بچی ملک دے واللہ یعلم ٹھیک دستا کلام ہو گئے مرشی کو نور خلق پر پیدا ہوا پکڑی رہی کنا جو اندی چی کم پاس چیدے بڑی رہ پیدا شے واللہ یعلم انتم لا تعلمون اللہ پر کم خلق چی جہاد نہ کئی قربانی شور کو اگر بٹھول مو غلامانی اللہ پورے پا اللہ پوئی اتا نہ پوئی چھے نہ پوئی بیدا اللہ حکم منا یس علونا کا تپوس کئی تانا درم حکم چھے در دیر فائدے پر لگ مسان بکے تپوس کئی تانا پا میاشت پا بارہ دا میاشت دی عزت کے قتال پی دی جنگ کول پا دے کے چاہ شروع حرم کے جنگ کا اسن گئی لکا پا شوال کے یا ذل قادہ کے ذل حجہ کے اور جب کی جنگ سی صاحب نے قل تو اتوا قتال فی کبیر جنگ پر کے لیے گناہ دے خو دا خو یو گناہ شو کنا خدا مخه تو ګور تو پینده گناہونه پیدا پکیږي پینده پایدی پکی دی دا یو وسو وسو دون سبیل الله یو بندول د الله د کتاب نه کجیات ونی چې خلک قرآن بند بیمانان دی او کوم بی کوپرم بی او کوپر کول د الله په الله باندې د الله په کتاب دعا که جهاد ونشي خلک ول قرآن نه منشي توحید به ختم شي دعا والمسجد الحرام او بندول مسجد الحرام نه که جهاد ونشي جمعتون ته به نشتلی د کافرانه درې و اخراج عالمین و اکبر ایستل د مسجد الحرام نه اکبر ډېر غټ ګناه پرېږدې الله تا به جماعت ته نه پرېږدي څلور و فتنه دو اکبر من القاتل او شرک ډېر لوی ګناه نه کرنا که جنگ ونشي جهاد ونه کړي نو شرک به خور شي نو جنگ وکړه مړه دا پنځه ګناهونه پیدا پکې پنځه برای نو یو برای ستا په خیال برای دغه برای خو نه جهاد خو ستا ته شبه شیطان اچول چې دا خو خلک برې په دې کې وینه توی ګدې کې ماشومان یتیمان کېږي ٹھیک ده ستا په خیال بل نقصان او فائدہ پکې ډیر ده وې کا پنځه فائدې دي پکې ابل ولا دالنا میشه دي کافران یو قاتلون کې جنگ وکړي تاسو ته دا شپږمه خبره چې دا جنگ ستا مجبوري ده که ته یې نه کوې تا پرېږدي خو نه اوس موږ جنگ کوو فلسطین موږ نه واغسته دارنګه عراق موږ نه واغسته هندوستان موږ نه اغسته دا زموږ ملکونه وو که نه دارنګه سپین موږ نه اغسته دا چې اوس اندولس دا زمونږ اته سوه کاله زموږ حکومت وو موږ نه یې واغسته کشمیر موږ نه اغسته دی ولې موږ جنگ نه کوو نو ته خو تا کافر خو نه پرېږدو جنگ کوو که نه کوم خلک نبی اسلام وایي که امن غواړي نو جنگ ته تیار اوسه اصله ځان سره ساته چې ته وایي زه جنگ نه کوم موږ چې کویت نه راغلو موږ خو کلي کې مخکې بل شانتې وو چې کله کویت نه راغ موږ ځان بزرګان کا موږ تر جنګونه شروع شو بیا دلته چې کویت پېښور ته راغلم دلته زنګ امیر صاحب دی زاید امیر نو هغه ته ماچا خرته ټوپک خر ما داسې وایي بس موږ بزرګان ما نه مړه پته ولګي بغیرته خلک به ته رانېږي رانېږېږي وایي نه نه جي خیر دی یو څوره تېر شو بیا زبرګان ور ولا رور ټاکو ای جر تکې په قدم غزار نه شي کولی وی ووله نو ما بس دا هغه چل وه دومره به ځان زبرګ کښېنه زبرګي ښه شه ده خو یا ته به تیار داسې چې ته وایي زه زبرګ یم زبرګان دا مسله نه شي کولی دی کې دې کې هر څنګه قسم راځي نو دا جنگ کول دا جهاد کول مسلمان ستا مجبوري ده که ته نه کوې هغه نه پرې نو ته تیار شه نو بار نه راځي بیا که چېرې غواړي چې د امن در راشي نو جهاد ته تیار یې نو په داسې حمله په بدماش باندې څوک حمله کولی شي په کلي کې خو حمله به جا کوي په زبرګ باندې چې بالکل بې غیرت وي چې هیڅوم نه وي نو خلک ول څوک ته ځمکه نیسي څوک ول لور تنګوي څوک ول زیه تنګوي زیه ته روان کړي د مخکې روان کړي جرپلې بوته ولې دی وایي زه جنګ نه کوم که نه نه بهیي جنګ ته به تیار جنګ ښه شی نه دی خو نقصه خو د مجبورۍ نه به کوي پوه شي ولا دلو همیشه وي دا کافران چې جنگ وکړي تاسو تر دې پورې چې واپس کړي تاسو دین خپل نه دین نه نیواړئ مشرک دي کې ان استطاعو که چېرې توان ورسېده عمر تد منکم هغه څوک چې واپس شه ستاسو نه دین خپل نه نو پیغمبر نو مړ شو په داسې دی انکار کوونکی نو ولایک دا خلک برباد شو عمل دی په دنیا آخرت کې ادا کسان جانم دی په دې کې همیشه او بیا ترغیب جهاد ته یقینا کسان چې آمنو بل جایمان را په جهاد باندې او هغه کسان چې هجرت وکړو جهاد نه او جهاد وکړو په لار د الله کې بچي وتلل پاکستان ته راوستل او بیا واپس لاړ جهاد وکړو په لار د الله کې نو لایک دا یرجون رحمت الله دی دی دی تم وکړي د رحمت د الله دا جنتیان دي او دا چې جهاد نه کوي دی دی تم اړو نه کوي والله غفور رحیم الله دې بخونکی مهربان اوس څلورم حکم د کور د اسلام یہ د ډیر پای لګې فائدې له ډیر نقصان نه کېدای تر پاره جواری او شراب دی کې فائدہ خو ښکار لګا لګا جوار ګرم په کله کله ګټي دی کې پلیش کې دنیا را او د شرابی دم لګا فائدہ په ښکار او سور دی پکې لګا نقصان ډیر دی بدن نقصان مال نقصان یا سالون ځان له خمر مې سر ته پوس کوي ستان د سکلو د شراب او د کولو جواره خمر ولې کیږي شراب نوم دی خمر اصل کې ویل کی خمار ولې کیږي اغه صدر د جامع په دغه خدو پټي نو دی شراب نو خبر ده کوي چې په دې د عقل باندې پرده راشي دی بیا غوي شي الله نه غوي شي انسان دی غوي شي چې نو بیا مور په نه خور په نه غوي په نه دامه مور دامه خور ده سپې په جنې د سپې جوړ شي ول مې سر دا یو سر نه دنیا وي پاسان راځي چې پاسان یو غړي بیا پاسان لګي بدمعاشه پکې ول مې سر او د تاسو چې جوارګرنی له چې دا وبنګري اکثر بس بیا پلار کې سوال کوي نو کول ته پوت کوي چې شراب څنګه دیسکل او جواری کول جواب قطعی مایت من کبیرو وا په دوار کې ګناه لوی دی او په دې لپاره خلکو لګي غونه کې ستدی په خیال پایده پکې نیشه خلکو په خیال نو سرود پکې ملاویږي په جواره کې کله ګټ هم کوي او اس مماک برمنا پیما او ګناه د دوار ډېر لوی دی ګناه د نه فائدې دی نه نو عقلمند سړی آچر د ډېرې فائدې د لږې فائدې په ډېر نقصان نه کوي اوس تاته ما د اول حکم اول حکم کوي څه شی خرچ کړو نو جواب ویل چې څه شی پرېږده ځایونو پېندلته کوته شی ښیي چې کوم شی خرچ کوي سالونه ما ځان فقونه اته پوس کوي ستان څه شی خرچ کېدی قل العف وا ځانه سیوا کوي خرچ کوي مولا ته وایي چې تا نه سیوا شي نو چې سیوا شي هغه خو بیا او چې سیوا شي چې زیاتی شي هغه بیا زیاتی جوماتی شي یو ځلې طالبانو له یو هلک یو کټوی کې پای راغ دا نیام یې راولېږله طالبانو ته یوازې امیر صاحب وکتل وی ما خره ته دې کې بس چلی وی نه نه دا خو برړه بې ویلې مول دغه نه نه راکه وظیفه نه راکه پای څنګه راولېږه څه چل دی وی نه نو مول طالبان چای اخلو چای نه هغه کټوی کته پرېوته چې پرېوته ماته شوه دا ماشوم چې وایي زما د نیا د میتیا ډو لګای ماته شوه وی دا څه وایي ته وی دا کینه وی سپیر هغه پای جوټه کړه نه نیا مې چې زما د میتیا ډو لګای د شپې بوډاګان ځان ته کټوی خې کنه نو دې کول واچو دا ولګي طالبان وګوره ظالم بچو انو ځان چې سی واشي هغه بیا ته وردی نه نه ځان زیاتی کا ځان زیاتی کا ورکه والله دک انفاق دے ویسألونک ماذا انفقون اتا پوس کستان سوچی خرچ کی دی قل اپ وازان زیادتی کئی دک رنگ بیانی اللہ استاد پر احکام دا اصلاح دا کور دا کور دا ماش دا کور لا لگم تا تفکرون پی دنیا والا آخر خام خواہ تا سوچ گئی پا فائدہ دنیا دا آخر کی فائدہ میں پدی کی دا کاغی کی دا قرآن کی فائدہ دا کپا دی قرآن نمانو لکی اوش پگمو کم اصلاح الیتام یتیم دے پلار مر شو دے داغه دا مال اصلاح کا داغه دا عقیدہ اصلاح کا داغه دا اخلاق اصلاح کا دغه سبا دا لو پر لو شو نو تا تو شری ما شرک کو گندی واس انو کان یتام تپو خستان په ور دیتی یم یتام دی یتیم جمع دا قل اصلاح اللهم و خیر فای لټول دی پر غور دیدانو چې مال ورکا غور یا مور کو یا یو آیا نن اصلاح ته بگوره که پا وولو که اصلاح نیو دبتی مو باستا دا مو چه تیم ده خیره دبتی مو باستا که مال ورکول که اصلاح مال ورکه خیر نه که نور کول خیر و مور کول مال تا بگوره چه پایده سکه ده تیم خیر رو لطه و این تو خالی تو هم اگه جرداز شریکوی دی لازدان سرا پا کور که شریک جرداز ما درور دیده تروس جداو نو سا ده یا مور ده یا دو بچی دی نو کدی جدا پخین خرچه به ډیرې نو زمونږ تر به وزای شي نو خرچه به لګ شي یا دکان دی مثلا ستام دکان دی او درور دیم دکان دی یو ځای تا جدا شي وای او ترور دی مرچ خدای دی نه مړ دی چارونم د چا پلارام خو مری بنده خو دنیا ده بریزو الله پی نو ساغه دکان دی نو هغه دکان ځان شریک بیا هغه روندار ته وای روندار وای زما رو جدا شو خو کدا جدا دا دکان باندې ماشومان نه خراب شي دې به سبقونه کوي کدی به دې به دکانداری کوي نو دې خپل سبقونه ته به چلو ما هنده دې تی چلاوالا او ما دوری پکې ما اخلا چلے ته بل راک بیا خیل دې لکه صورت نساء غره تاسو آد نمبر چی وابتلوا اليتامى امتحان کو پی یتیمانا باندې حتی را بلون کا حتی چورت یکی دی بلوغ تا فن انا تو من رشتنا پس که چری پوشی تا دی نه پیس لا چی مال نه خرابی پس پوی لیم اموالم ورگی دی مال نه دی ولا تا کلوها امو خری مال نه دی یتیمانا نه اسرافان دیر دیر و بیدان زر در ایک برو چلوی بشی و من کان غنی دو سقدا دی آزو چیو بی پرواد قسم نه پر مال دی یتیم که درویون پا مال که ده ده کسب تاجت نو خپل کسبی و خپل دکانو فلی استعافیب زان دیو ساتی ده خپل مدور اغسطو نا دیخ دیتا غنیم دکان داغ دے نو مفتی والا کئی ومن کان فقیرن او کو چرو آ تو چو فقیر مختاج ہو مزدور تھا نو چبل دا کول دورار په دکان کې مزدوری کئی نو پلے آ کول نو دکھ پل برا خیا نک پلا مزدوری پ شری طریقے وان سوچ مزدور حق بیا کر واخلی نو دارنگ دلتا ما دلدم داوائی چه وین تو خالی تو کچر شرکوی دی زان سرا نرون استاسو دی نو کمال داری بی اخپل ایسا ما اخلا مفت والا دکان چلو اکا غریبی انا خیر اخپل مزدوری اخلا پینزو سو روپای زر روپای دروار دی نور مزدوران ما اخلی انتو ما اخلا اخپل مزدوری والا عالمو مول مفتی دن اللہ پوا دی پا پسادی بانی دا اصلاح کم پسادی چاہتا ہوئیم یتیم مال چوکری پسادی دی کاغه مولا دی او کاغه می دی کتره کرواله ک ارتو ک سالویختی دی یتیم مال سالویختی شو ته خوری ته پسادی یتیم مال نا سالویختی شو دا لرون بعد دویم خیرات دی خوری ته پسادی او مصلح چاته چې یتیم مال بچ کای چې نه نه بخوی دا یتیم مال نه ونه نه کوی دا خیراتونه ولو شاء الله دا تخویف ور گئی اگر جو خواخ شید اللہ لان رنگ تنگ بکی تا تو تنگ بد یتیم مال لو گوتی من شور اللہ بے تبا کی یقین اللہ دے غالب خوان دے کما تم اس پیغام حکم نہ نکاح المشرکات مشرکان تر نکاح نہ کہ نہ بقد اور کہ مشرک لا نہ بت خدا کہ مشرکا ولا تن کہ المشرکات پ نکاح مغر مشرکان خد حتى امن تذیب کی ایمان و موحدی شی ولا امتم مؤمنتون امخا وینزا موحدہ غرادا مشرک آزادینا ولو عجبت کم اگر تعجب کو غردتا تو حسن داغی مال داغی نصب داغی کڑی رکھیستا دا دیر لوی مالدار دا پلار مالدار دیں دیر لوی نصب خان آر نواب را او نکی چی مشرک آر حدیث کی راج نبی اسلام پرانی تون کا حلمار آتو لیار باین خسر چی نکاہ کولی شو سلو رو واجب کی گیا ہو لمال یاد وجد مال دا نا او لی جمال یاد دا غید خواهد دا او لی حسب یاد دا غید او نصب دا وجد نا او لی دین یاد دینداری دا پس پر بذاتی دین نظان کامیاب که دینداری بانی گرد کتور را یعنی اگا مال دا را خیستا چی مشرک دا پیار مشرک اگاو نکی دا غید نقصان روی بچی بالا مشرکان کی اگا عجد دا دکان خدا غریب فقیر اگے سر نکاح کا بچی خبر موحد شی کنا بدرنگ دی خیر دے خوچ موحد دی او پا نکاح ما دی آئے دلان دے شاید القادر دے لوی دی کی دی معاذ قرآن دا کتاب دے دی آئے دلان دی کی فول کتاب کی تفسیر کی مختصر تفسیر خوڑی رخ تفسیر دے وائی پہلے مومن کافر میں رشتہ ناتا جاری تا اول مسلمانان او کافران بخد یو بلور کولے مومنان با غیل اور کو رخبلونا و اپران با دیل اور کو اس آیات سے آرام ٹھرستا آیات نازل شما آرام شوا بیاوی مرد نی آورد نی شرک کیا تو نرا نو تو آرام تو نکاح ٹوٹ گیا کسڑی شرکو کو یا خدو کو دکہ یو مومن پاس با مشرک دے نکاح ختم شو دکہ دا مشرکی سرم نکاح نگی یا دا مومن مشرک سرم نکی گی نکاح ٹوٹ گیا بیاوی شرک یہ کہ اللہ کسی بات اور میں ماندیر خب مانے کڑا دانے شرک یہ کہ دو خدا مانے دانو ہی شرک یہ کہ خدا کی صرف اللہ کی صفت اور میں مانے جیسے کسی کو عالم الغیب مانے کسی کو مشکل شاہ داتا مانے بغیر سباب کے دگا شرک دے دامنگ اکثر وہ چھ شرک دیتا وہی شرک دیتا نہ چھ شرک بت تسجد دیتا اگر شرک ہوئے خلق قسم دے آسو جو ایک شرک دیتا ہوئے چھ خدا دعا دری مانے دعا دری خود سکنا مانے ان دوم بھائی اوپر والا ہے کہ انگریز دوم بھائی گاڑ دان وانا ولا تنقل مشرکات پنی کام آخر مشرکان خدر تردی پر چاہی معاہدین معاہدی شاکیدہ توید شی او خام خوابین دا معاہدہ غرہ دا مشرکنہ والاو آجابات کم اگر تاجب کو رجی تعالی مال داغی حسن داغی نصب داغی نصب تیمو گورا اجازی سارو کا نکاح خو چی معاہدی ویا تن کو مشرکین پنی کام اور کوئی جنہ کا مشرکانو سارو تھا حتی امینو تردی چاہی ایمان والے شی معاہد شی ولا عبد مومن خمغ غلام واحد غره د مشرکنا اگر تا ته تعجب کوری تعالی داغه حسب داغه نسب داغه دغه مال داغه ودا داغه یعنی غلام لور کا ز خدا لمر کو مشرکی ولی اولای کا داس الا بیان د نور کوم اولائک یدعون الی النار داخل رابلی خلق جہنم دے بر لغلور جہنم تبوزی نصیب دے جہنم تبوزی ولا یدعو اولا رابلی خلق پتر جہنم اپدار دو بخنی پر حکم پل بانے نا موحید اوکا چی بچی دی جنتیان شی موحید لیور کا چی نوسی دی جنتیان شی وی اوبا انو آیا تی اب این اللہ اخپل ایر لین نازا پارا خالکو لین ناسو برا لین علماء ہے وی انو مولیات امیان تا قرآن نخے ظالم اسا سور ظالمی سور بدبخت ہے وی اوبا انو آیا تی لین ناس اب این اللہ اخپل اخیان دو پارا خالکو عوام اللہ امیت تذکر خامخ اوسر و مکم حکم الوتی فی حالت حیض د خد یو بیماری دا خد چې کله ځوان شي جینه اندی تاسو چې یعنی خوراک هم خي او سیات هم خي نو دا څه ده نه کار عمر کوم دا پیغله کیږي لکه عائشه رضی الله عنها نه کار عمر کې غواد شي او پیغله وکنه او بعد پکې دولس کاله بعد پیغله شي مېندې پوهېږي چې هېر جرا شي بعد دا پیغله ده یا دا بیماری د ښځې شروع شي چې ځوانه شي دا بدله اشاره دی دا د واده قابل دا بچې راړی شو سه وایي نه دا ماشومه ده چې هېر جرا ماشومه نه ده اوس ورکو تاسو ګورځان پوه کړئ په دې تاسو وګورئ معاشره کې چې کومه جینه یې لیټ ورکړي د هغې یو بچی دوه اکثر هغه شنډه خېږي ول دا ښځه چې بېدا شي ځان پوه کوي جینا چې پیدا شي په دې کې د بچو هغه سپرمې چې 15 میلیون دي که څوک دې سره پیدا شي هغه هګۍ نو په هر حیض کې د دې هغه څه هګۍ ختمیږي هغه ختمیږي نو چې دا د 15 لسو کالو مخکې دا عمر کې دا پیغله شوې ده نو حیض خو راځره میاشت کې نو دا ته 40-50 کال 150 کال شي د دې خو هغه ټول هګۍ ختمې شي د بچو درانو هغه د دې بیا بچی نه کېږي اسیاتی هم خرابی دغه خدای بیا چې یو بچی راځي بیا ټانګه ته جوړ شي او چې د 15 کال عمر کې ورکړه ځوانه اله پیغله شي ور دکړه د دې سیاتو دا لس بچی راځي دا ځوان جنان خیا نه ښکاري ته پنجابیان جنې کوي ګورې د ډیر شو کال به بډاګان د پښتنو هغه ګور چې وخت دوخته ورکړي نو ځوان د خیر د سالوي د کال 15 کال منډي وای بیا د غرونو هغه نور بوله هغه د وخت ودونه کوي یو خو الګ بچی د ګنانه بلی جنہ عمر و سر دیا سی اب بچی بیا ڈیر راڑی پوشش پہ نو دا غدا دا حیث دا حالت چکم ایسا میاش کی اوزلوی نرا دی دا دیو کم دا توائی ما دا حیث کم نا کم مدد دری ہوتی دا زنانا پا رہی تا اسلام خیر چیز دے کئی یعنی چی دری ہوتی نا کم راشی نا غیر حیث نا غیر استخاضہ دا غیر بیماری دا او زیاد نا مدد دی لسٹ رہ دی چی لسٹ رہ نا زیاد چی بیا استخاضہ دا دا یاد ما ته یاد شي زموږ په کلي کې ما یو مولوی صاحب په قرآن باندې شروع کړو دا چې راغ نو هتې بانه وکړه ما ته عجي صاحب ما وایي زه خو زم خور مې ده په دغه کې په چار طرح کې په کالج کې په دغه کې دا مدرسه کې وي هغې ردم وایي ته به قرآن درس وکړې ما به کویت هلته کوی کویت کې ما به کم کړه ما کوم آیات دی وایي 222 نمبر آیات دی نو ما ته پاتې 222 کې شې ده ځکه زه وړومبی یو کال نیمې شو چې قرآن ته نه دوره باته هم پته ما یې اوبه کوم کړه چې رام چې آیات مې وکته لکه دا به څنګه چې دا هېڅ خبرې ده چې زموږ د په کلي کې مولا ته درد وکړو زما نه مخکې د لیکلو نه به کوو غریب پوهېده نه نو چې دا به بره کاکا دا لوډسپیکر بند کړه ولې دې کې کچرې خبرې دوست دا به کچرې خبرې دا الله کچرې خبرې کړې دي دا الله باندې دا خو الله تعلیم ورکوي چې زنانه خپل دغه قانونو پیژني دې کې کچري خبرې دا به بند کا نو ما وی خدا ما رور ته رور ډیر خيار زمانه مشر چې کوم خفیز دي پلا ډیر پوه ما ته لا لږی سوکم ما ته لکه د بچا ګل په تیر چې کوم نه جلا لږا خو اندره کوي دا به په واځ کوم اته واځ کنه نو ما څه جوړ کې چې ورمه کوي خو نه مېندو ایا کاته په اوخ باندې کې نه تا نو اوخ روان شو نو نو بیا کوټو بند شو او اوخ روان شو کړه نو خلکو یې خو نه مندو خبره مې دوه نه بهر شو او ځان پرده کې کوي نو ما وده خو نه مندو دا زه راغلم ما ټول خو نه مندو چې هم ټول خپل یو خلک ما زما مور ژوند مور ژوند د لور مې لا واده نه اور یری می ما خوردی من بلاشه سو ادی سنو ادی ما دا د شرم خبرینه دا کچری خبرین تاسو ما ویلی خو دا کچری کچرین دی ما دی کی مطلب د خزانه او د بیماره چته پختو عربی کو ته هدو استاد په جمع دکو ما واری وسو کو ته جامع وسو ما دا غیو کوم باندې پوی کین اګیم بعد خدای زما چې وای خدای رحمان تور کچر دی کچری کچری خبر دا موږ یو خور وا اخي اخي خبر ما کچری خبر وکړي نو کوم بعد دا استاد خیر خبرې نو ما ته په دې ما تفصیل وکم چې هر چې ګم ده دا د خدي چې درو نه کمی نو دا هي متن دی خدي وینه شروع شو ان دا دې موز نه کوي روزه دې نه کوي روزي وي نو کچر دوره دې کې بنش نو به ود دې دې قضا به د مزون وره وګرځې دا روزه به هم دواړه بیا قضا وګرځي او کنه درې ورځ ته ووته خبره نو بس دا خیز دی نو بیا د مز به قضا نه کوي د روژې بیا خیر قضا وروسته راباسي او که چېرې لس ورځ نه سیوا شو نو بیا هم دا خیز دی دا بیا بیماری ده استحاده او دا ټول شیطان کوي دا بیماری دی د دې ماته علاج معلوم دی زنانو ته ډېر زیات د دې تکلیف دی ډاکټران له دې هغې ته پیسې اخلي دا موږ دا کوم روکیه نه ده دا کړي دا رقیه دی واری مسلسل خو په غوږونو کې نو زما دا تجربه ده چې دا دی واری انشاءالله دا حیض به په ترتیب کې شي کله د ښځې پنځه ورځې شي کله لس ورځې شي کله اته ورځې شي نو دا نقصان دی ګورئ د ښځو دپاره یعنی عدد نه کله کم شي کله پنځه ورځې کله درې کله شپږ کله لس کله دور دی وینه بیا نه بندېږي نو دکه دا نن د شیطان روانه کوي دا کینسر چې دا هم بیماري نه دا هم شیطان دنده روانه کوي په دکه روخیه ده چې مونږه روخیه خلکو ته لیږو دا دې واوري ان شاء الله د ښځې په خېټه کې مثلا رسولای ده خیر علاج دی کوي خو دغه اپریشن دې نه کوي ان شاء الله دا به په دې باندې ټیک شي دا روخیه د قرآن آیاتونه دي یو ګنټه بارہ تیرہ منټه تقریبا دي ان شاء الله ټیک کیږي به وښه نو ما وې چې دا شم واوري اوسه په دې حالت دهس کې وسه کوي په دې حالت د خیز کې خسر جوخ کې ناته شي ډوډۍ د لاس خوړې شي ډوډۍ سره ځای مخوړې شي د هغه جوټه مس کړې شي هیڅ خبره نه خدای چې یو وتی باتر نه کله کا یو ځکه کې ونه ویسالو کان المحیض ته پوسکستان په حالت ده د حالت ده چې دې کې څه کوم ده قل هو اذن و ده تکلیف ده بیماری ده ادا حقیقت ده چې خود نه پوت کا غیته تکلیف ده نو چې پدې کو تا ته و ځکه نو ته تکلیف راتي یو خدای خدای ته نفرت پیدا کی دویم دا چې خدای بیا بچی نه کی ګوره فاته د نساء نو بیرته شي د خدای یا بیرته کی خدای دواړه معنی کوش فل مهید په حالت ده اس کې چې قران وی پنځ پیر ته دغه تلم مردان ته نه آلتا کې یو دکان کې د کتابونو نه کې مې څو کتابونو قتل نه هغه دغه پیژاندم هغه دکاندار وې دې کې سمودیان رااله وی ته چې دا مو پنځ پیر مولانا وی ها هی ماته د اتوالی مو ته دي شوی هی ما ځکه چې تاسو هیز راغنو ما نه ځکه چې قران ویلی نو قران کم ته ویلی هی ما چې قران وای حفاظت ازو نساء فی الختمه هی ذا ولی زمون هیز را شیخ وی آو هیز پلی دې کې دا بدعت پلی دې هیز خدا په وو پاک شي نو دا بدعت وو نه پاکی تا ډیر پلی دې وی وی ته جاړو یاد نه کړل یاد مې څوک دا تا خبره پر ته متدید شوی دی اعتدال دې لري کېدو متدید نه متدید نه کوي چې هغه دین پرې دی په بل سروان شي د مولیانو په توی دا مخکې به متدلي وي وته اوس ورته وایي دا منکر حدیث دی منکر حدیث چې کلک ولاړ یې منکر حدیث بهته ها چې دی په جان دی دین پروشي کوي بیا ورته ډېر ښه عالم یې او که تا کلکه ماته وکړه ته متدلي اوس خو نه وایي په شیخ د معتدلی الزام لګولو واشه نو فاته د نساء بیرته کوي خدای په حالت ده هیڅ کې بیرته سمانه جماع تر مکوي ولا تقربون من دې کې من دې کټ نه ولا جماع را اته دې کټ خو تر کې نه استه چې باقي کټ کې حتا تر نه تر دې پر پاک شي یعنی هغه هیڅ ختم شي فائدہ تر نه فکر چې پاک شي دی اولان بی فاتون نن راتله کوي دیتا دا تر نه چوکم کړه الله هغه یان د جما حکم کول شو تر بیا ان لا یقین الله مین کوي درا ګردینګو سر د پلیتو نه امین کوي ځان پاکوم سر د پلیتو نه حساب کوم هرته الله کوم دا اتم حکم دی مقصود جما ایزای ده هل ورمت بی جانا بیدا اخپل طاقت ما خرابا و تو اشم نیسا اکم حرطو لکم خود استاسو زای ده پتل ساز پتی دی ده سب پتی ده بچو دینا بچی پیدا کی ستا تخمی اگر زمیده از مکه که تخم واشه نبیا تیق را داشن ستا تخم بیا ای تور چه نبچه پیدا شی فاتو حردکم راتلو کوئی اخپل پتلا ان ناشه ان نازیه که ده کیپیت تخا مکانی چه کم طرف نا ان ناشه تو پا کم که ویچه ستا خواهی که پولار دی خواهی ما که پا ناستا که پا پروتی سنگ چه خوزای با کمی ده پسل شیخ رحمت اللہ علیه وی ویده پا بلندپور که سر بلندپور کسو بلندشهر بلندشهر که مدارس ما ایزا ما پینزل روپه که پینزیز روپه تنخواه بعد خلق وی وی داگه چه تنخواه بایی خو پا سر پا ناو خو سر پا ناو خو جدا شده سر پا ناو بانمانگو که تو ما خلا خیر ده پا قرآن ما خلا اگه چو اگه بل داره چه دا دیو سری اخری عمل با گوره دا شیخ اخری عمل داگه چه کم دا اگه پا دیرت که پا اجرتونو بانه خو بار عرف چو دا شیخ رحمت اللہ علیه تا خط راگه دا خپل استاد بلند شیر که که تا در راشه میاوال تا شیخ داگه تا پر نه که سلا دیر تابیدار انسانو تو جد خپل استاد تابیداری اگنا اللہ کار اخلی ال تا راروان شد تا پر نه که چه ولی چه راگه وی ها وی رالی وی ها وی داگه میاوالی که وزای و تاو خواه غدای وی دست رو لیگم ها یا سور از بعد اهو تختی غدای نا نید ما پا خیال بند غدای لطتی که وی خدا کنا شیخ وی دال تا لانم ها نید ما ال تا که یو کمره وقت با دو روپای میاش بانی پا کرای بانی وی جمعه چو پیدا مولی پیدا حمد وی اگه خط رو و خو اگه ایسا جمعه تا نپره وی تو وابی لکن ما ملگرد نگه چانتیو تو وابی وی خیر وی سرد جمعه ما شمان تا سبکون شروع کرد وی بیا خر کوئی دا خیر او دست لراتلی چو خودی او دست دارنو پرمخ که بند را دی وی او دل چرد دن نران ماش در نوات نپل باکم وی طول جمعه تیو وینزا چی دیده که وابی گرده دی لین او دو پل جمعه پلیت کرده خیر دا خو کسی وی وی چی ما درد شروع که بیا نی پایی که بیا دا مردان بم که ناس قادیا دکه دی میا والی تا دکه وی میا والی چی دی که ارسش میا گانم بکشته مشرکان میا گان موحدین میا گان او بریلیان بکشته دارنگه قادیانان بکشته هر یک فرقه بکشته میا والی که وی دا ما پا درد که بیا مردانی ناسو وی دی دا تیترا نما یه ساو کم خرطول لکم خود ساو زاید پسل ساو ده فاتو خرطکم راتلو که خپل پسلا ان ناشکتم پا کم که پیت چه ستاز خواه خواهی نیغا ما تاوی چیارا منگ اکثر واو چه قرآن او حادیث دیو بنا مخالب دی تا توی نمانه اما چه مخالب خونه دی ول دانه چه حدیث کرا دی چه سوک دی خودی تا در رستو غارنا ملاو شو دوتی نبری ما نو قرآن خواهی چه کم ترم نرا دی شیخ خواه تاوی شیخ خواه لند جوا ارزامی ورکا پویا وکان شیخ خواه اپ جدیم پا وطوی کستا دا مرزا پسل شانه که نا نرادا وی بس بس بس نور ماه بس بس بس پوشو پوشو پوشو مطلع کستا مرزا دا مور دا کن پیدا شوی که نا آنه با بیا خیر که وی بس بس بس اگه نگه مسلمان شسم شم نو دل دا اللہ زای دا پسل وی پسل دا کم دا نکی گی دا دل دا مالی و لک را گی سیپولای نوم ده اس کو بڑا دیگا ما نو ما تا سنگ را لی وی با تران تا در کو ما خر نو ما دا مخ که آیتو نوی دا انو با تا که دو درد با چی ما دا آیتو وی نو اگه یو توب که ما ولی وی دو خور آغل دیل آمی جو بطا بانی تراز که ما سا وی اگه برا نو دا کت جماعت ده قاضی سیب جماعت ها دا دی کور سا انو اگه که وی من ناس تا در جماعت بام کولا نو اگه دا خبرو که نسا هم خرسول لکم خود سوزار پتل راضی پتلا کم دانا کم دانا شستا رو وقعی نیو عجی سے اب اغوات ہے چیار داخ مولی سے دار دانا خدا غلط تے کنا یہ میری مپسر نے مانا کیا ہے یار مپسر نے مانا کیا لیکن غلط ہے حدیث میں تو یہ تھا نہیں مویر مپسر نے مانا کیا ہے یہ جواب ورنک رہے شاہ ویدہ تانا خبر شاہ میں ماہی ہیں ویچران میں دادا شروع ویمازی تانا تپوس کم خدا دادا سم شروع مائی دا یہ عرض بعد بدی تورت سنو دوبار وان دکھ اعتراض کم خوی تا چی مانو کنن بات ما اعتراض ختم شم شیخ القرآن دی اللہ او بخی داگه واقعات دیر دیات سبق دیگه که دا واقعات گرده کسی ندی منگ لگه تبدیان کسی ندی که واقعات که سبقی داغه واقعیت داسې زموږ یو ملګرو ډاکټر صاحب نذیر اکبر نذیر کګی والو اوس د دوری کاله به کې ضرور سی وفات شو. هغه ما ته خبره کوله دلته هغه ورځ کویت کې وم وی چې دا دغه چې د ډاکټر اسر احمد وی د شیخ سره دوره کړې وه او ورته مینت کو چې موږ سره ته لاهور ته ورشه هلته یو لنډه دوره په اردو کې وکړه چې خلک سم شي. شیخ وی زه در به شم لاسره کې به دوه مختصر دوره وکړم ته یا ته چې تللی چې ویلی نو بیا خلکو دی خو د مودودي شاګرد خلکو دی خو پنجپیر مولانا صاحب خو د مودودي سخت دشمن دی دی به ورته کار جوړ کړي دلته کې هغه ورته خط ولیکي چې ته زما راشي خو زه به دردمه. نو د ډاکټر صاحب چې موږ ورسره لاړو وی چې موږ هلته لاړو نو وی شیخ د دوی ورته خل راغونډ کړه وی په کې یو مولا وو وی هغه ته وی شیخ صاحب ته چې مولانا صاحب زه به ستا درد کوم یو شرط وی څه شرط زه به چې ما ته شکال راځي زه به تپوس کوم شیخ ورته وکړه کنه کوه وی خیر درد شروع شو وی لس ورځې کې قرآن خلاص شو مختصر وی هغه اعتراض نه کوي ما ته وی چې مولوی صاحب ته وی ما ته چې قسم وکړه ما هر اعتراض ما بلا اعتراض مولیا نه شول کولی خو چې زه د کښېنه ته اعتراض په خپله ختمېدل په خپله ختمېدل پوه شې قرآن کریم چې چالو وردی په داسې طریقه باندې نو ما غته په لاره دی ما خلاص اعتراض وی د دغه دل ما زه په تا اعتراض کوم او اعتراض هغه ته د پرینو خدمت ته ختم کو په خپل نو دغه موږ نساء کوم خرطوله کوم خدای ستاسو زاره پسل ساز پات او هرته راتله کوئی زاره پسل تا پسل ویل کنه پسل د کم طرف نه مخې نه کنه ان ناشې ته د کم کیفیت ستا خو هي په لاره کې په ناسته کې په ملاسته کې ستا خو غلاغه کیفیت ستا خو خو زاره د پسل بې بس وقدمو لانفسکم مخ کې ځان لنه کی دا ټول ثور تنویر کا په خپل کورواله مال او لګو فقدمو لانفسکم دې کې فائدہ دا دارنګ جهاد جهاد کوا تقدمو لانفسکم دې کې فائدہ کوربې آبادی کوربې بچي دارنګ ډیر فائدې لګ نقصان کوا قدمو لانفسکم دان لګ فائدې ډیر نقصان مکو قدمو لانفسکم دې تیم د مال حفاظت کا یتیم اصلاح کا قدمو لانفسکم مشرکان سره نکاح مکو قدمو لانفسکم په حالت دهس کی بیبی نه جدا اوسا قدمو لانفسکم خدای تاسو فساد او پتلی د پتل دا ترازا قدمو لانفسکم مکه ځان لنه کی یاند بچی د بچی فکر او بچی الله راکې په یاد کې ولګم وتقوا لرب الله ان علم فشنکم ملاقو یتا الله سره ملاقات کوون کې ملاوی گئی و او بشر مؤمنین اذر کوي ایمان والا تا زبسته خاص دې دعا کوي دا اتوک منو شو زمان گرده گستا آنو دیر ستڑی ما دستڑ نور نیم خدا او گیم لگه ستڑی کی گی دیاسی چل ده دا سور ازو شو خدا ما پیو که ما دعا که چه اللہ کو قرآن پوئے کنگل از مال توفیق را کی اللہ منگ تا آسان کی طول مسلمان تا اللہ خپل کتاب آسان کی اور طول مسلمان تا اللہ توفیق را کی خپل کتاب دا عمل چه عزت من شی او طاقتور شی اسې عزت معاشره کې پیدا شي بيد قران د مسلمان عزت نشي ذل خو الله دې موږ د قران نه جوړ کړي الله موږ تاسو په کوې کې امين.